1984, George Orwell. Seslendiren Jana Toga. 1. Bölüm 1. Pırıl pırıl soğuk bir Nisan günüydü. Saatler 13'ü vuruyordu. Dondurucu rüzgardan korunmak için çenesini göğsüne gömmüş olan Winston Smith, bir toz burgacının da kendisiyle birlikte içeri dalmasını önleyecek kadar hızlı olmasa da Zafer konutlarının cam kapılarından çabucak içeri süzüldü. Binanın girişi kaynatılmış lahana ve eskimiş keçe kokuyordu. Hemen karşıki duvara içerisi için epeyce büyük sayılabilecek renkli bir poster asılmıştı. Posterde 1 metreden geniş, kocaman bir yüz görülüyordu. 45 yaşlarında kalın siyah bıyıklı, sert bakışlı, yakışıklı bir adamın yüzü. Winston merdivene yöneldi. Asansörü denemeye gerek yoktu. En iyi dönemlerde bile pek ender çalışırdı. Kaldı ki son günlerde gündüz saatlerinde elektrik kesintisi uygulanıyordu. Nefret haftasının hazırlıkları kapsamında alınan tutumluluk önlemlerinin bir parçasıydı bu. Daire 7. kattaydı. 39 yaşında olan ve sağ ayak bileği üzerinde iri bir çıban bulunan Winston, merdiveni 2'de 1 durup dinlenerek ağır ağır çıkıyordu. Her katta, asansörün tam karşısına asılmış olan posterdeki kocaman yüz duvardan ona bakıyordu. Resim öyle yapılmıştı ki gözler her davranışınızı izliyordu sanki. Posterin altında "Büyük biraderin gözü üstünde" yazıyordu. İçeride inceden bir ses pik demir üretimiyle ilgili olduğu anlaşılan bir takım rakamlar okuyordu. Ses sağdaki duvarın bir bölümünü kaplayan ve donuk bir aynayı andıran dikdörtgen bir madeni levhadan geliyordu. Winston düğmelerden birini çevirince ses kısılır gibi oldu ama sözcükler hala seçilebiliyordu. Aygıt, tele ekran deniyordu buna, hafifçe karartılabiliyorsa da tümüyle kapatılamıyordu. Winston pencereye ilerledi. Ufak tefek kavruk bir adamdı. Ama parti üniforması mavi tulumun içinde çelimsizliği pek o kadar belli olmuyordu. Saçının rengi çok açık, yüzü pembeydi. Teni kötü sabun kullanmaktan, kör jiletlerle tıraş olmaktan ve kısa bir süre önce sona eren kışın soğuğundan hışır hışır olmuştu. Dışarının soğuğu kapalı pencereden bakıldığında bile belli oluyordu. Aşağıda sokakta rüzgar, tozları ve yırtık kağıt parçalarını burgaç gibi döndürüyordu. Güneşin parlaklığına ve göğün koyu mavisine karşın dört bir yana asılmış posterler dışında her şey renksiz gibiydi. Nereye baksanız siyah bıyıklı surat karşınızdaydı. Biri de hemen karşıki evin ön penceresindeydi. Büyük biraderin gözü üstünde yazan posterdeki kapkara gözler Winston'ın gözlerine dikilmişti. Sokakta bir köşesi yırtılmış başka bir poster rüzgarla inip kalktıkça altından Ingsoz sözcüğü bir görünüp bir kayboluyordu. Uzaklarda bir helikopter damların arasından alçaldı, kocaman masmavi bir sinek gibi bir an havada asılı kaldı. Sonra bir eğri çizerek ok gibi ileri atıldı. Pencerelerden insanların evlerini gözetleyen polis devriyesiydi bu. Ne ki devriyeler önemli sayılmazdı. Bir tek düşünce polisi önemliydi. Winston'ın arkasındaki tele ekrandan gelen ses hala pik demir üretimi ve 9. 3 yıllık plan hedeflerinin aşılmasıyla ilgili bir şeyler zırvalayıp duruyordu. Tele ekran aynı anda hem alıcı hem de verici görevi görüyordu. Fısıltıyla konuşmadığı sürece Winston'ın çıkardığı her ses tele ekran tarafından alınıyordu. Dahası madeni levhanın görüş alanında kaldığı sürece Winston işitilmekle kalmıyor, görülebiliyordu da. Hiç kuşkusuz ne zaman izlendiğinizi anlamanız olanaksızdı. Düşünce polisinin kime, ne zaman ve hangi sistemle bağlandığını kestirmek çok zordu. Herkesi her an izliyor da olabilirlerdi. Ama size istedikleri zaman bağlanabildikleri açıktı. Çıkardığınız her sesin duyulduğunu, karanlıkta olmadığınız sürece her hareketinizin gözetlendiğini varsayarak yaşamak zorundaydınız. Zorunda olmak ne söz? Artık içgüdüye dönüşmüş bir alışkanlıkla öyle yaşıyordunuz. Winston sırtını tele ekrana verdi. Gerçi çok iyi bildiği gibi bir sırt bile bir şeyleri ele verebilirdi. Ama yine de böylesi daha güvenliydi. Winston'ın çalıştığı gerçek bakanlığı bir kilometre ötede kirli manzaranın üzerinde koskocaman ve bembeyaz yükseliyordu. Burası diye düşündü, belli belirsiz bir hoşnutsuzlukla burası Londra'ydı. Okyanusya'nın üçüncü en kalabalık eyaleti, hava şeridi 1'in ana kenti. Bu kent eskiden de az çok böyle miydi? Çocukluğunun Londra'sını anımsayabilmek için belleğini zorladı. Yanları ahşap çatkılarla desteklenmiş, pencereleri mukavvalarla yamanmış, damlarına oluklu demir levhalar döşenmiş, eğri büğrü bahçe duvarları sağa sola bel vermiş, çürüye duran 19. yüzyıl evlerinin bu görünümü eskiden beri hep var mıydı? Ya sıva tozlarının havada dolandığı ve moloz yığınlarının üstünü söğüt otlarının sardığı bombalanmış yöreler? Bombaların daha geniş bir alan açtığı ve kümesten farksız, çirkin ahşap kulübelerin belirdiği yerler? Ama boşuna, anımsayamıyordu. Çocukluğundan geriye belli belirsiz, silik, bir görünüp bir kaybolan bir dizi resimden başka bir şey kalmamıştı. Gerçek Bakanlığı, yeni söylemde Gerbak, görünürdeki bütün öteki nesnelerden ilk bakışta ayrılıyordu. Piramit biçimindeki koskocaman parlak beyaz beton yapının yüksekliği 300 metreydi. Beyaz cephesine zarif harflerle yazılmış 3 parti sloganı Winston'ın durduğu yerden az çok okunabiliyordu. Savaş barıştır. Özgürlük köleliktir. Cahillik güçtür. Söylenenlere bakılırsa Gerçek Bakanlığı'nın yer üstündeki 3000 odasının yer altında da uzantıları vardı. Londra'nın çeşitli yerlerinde benzer görünüş ve büyüklükte yalnızca 3 yapı daha vardı. Çevrelerindeki yapılar bunların yanında o denli küçük kalıyordu ki bu 4 yapı Zafer Konutları'nın çatısından aynı anda görülebiliyordu. Tüm bir yönetim aygıtının bölüştürüldüğü 4 bakanlık bu yapılardaydı. Haberler, eğlence, eğitim ve güzel sanatlara bakan Gerçek Bakanlığı, savaşlarla ilgilenen Barış Bakanlığı, yasa ve düzeni sağlayan Sevgi Bakanlığı ve ekonomi işlerinden sorumlu Varlık Bakanlığı. Bunların yeni söylemdeki adları Gerbak, Barbak, Sevbak ve Varbak'tı. En korkunçları Sevgi Bakanlığı'ydı. Tek bir penceresi bile yoktu. Winston, Sevgi Bakanlığı'na girmek şöyle dursun, yarım kilometreden fazla yaklaşmamıştı. Resmi bir göreviniz olmadığı sürece içeriye girmek olanaksızdı. Resmi görevliler de içeriye ancak tel örgülerin arasından dolanarak, çelik kapılardan ve gizli makineli tüfek yuvalarının arasından geçerek girebiliyorlardı. Bakanlığın dışındaki bu barikatlara açılan sokaklarda bile siyah üniformalı, goril suratlı muhafızlar ellerinde coplarıyla kol geziyorlardı. Winston birden geri döndü. Yüzüne dingin, iyimser bir ifade oturtmuştu. Tele ekrana bakarken böylesi daha uygundu. Odaya geçip küçük mutfağa girdi. Bakanlıktan günün bu saatinde ayrılmakla kantindeki öğle yemeğini feda etmişti. Üstelik mutfakta ertesi günün kahvaltısına saklanması gereken bir parça esmer ekmekten başka bir şey olmadığını biliyordu. Raftan İçinde renksiz bir sıvı bulunan, düz beyaz etiketinde Zafer Cini yazan bir şişe aldı. Kapağını açınca Çinlilerin pirinç ruhunu andıran ağır, tiksindirici bir koku çarptı burnuna. Bir çay kaşığı kadar doldurdu, geçireceği sarsıntıya kendini hazırladı ve ilaç içer gibi içiverdi. Ansızın yüzü kıpkırmızı oldu, gözlerinden yaş boşandı. Kezzap gibi bir şeydi bu içtiği. Dahası, yuttuğunda kafasının arkasına lastik bir copla vurulmuş gibi oluyordu insan. Ne ki midesindeki yanma uzun sürmedi. Dünya gözüne daha hoş görünmeye başladı. Üstünde Zafer sigaraları yazan buruşmuş bir paketten bir sigara aldı. Ama farkında olmadan sigarayı dik tutunca içindeki tütün yere döküldü. İkinci sigarayı yakmayı başardı. Yeniden oturma odasına geçti. Tele ekranın solunda duran küçük bir masanın başına oturdu. Masanın çekmecesinden bir kalem sapı, bir mürekkep şişesi, bir de sırtı kırmızı, kapağı ebruli, orta boy bir defter çıkarttı. Oturma odasındaki tele ekran nedense alışılmadık bir konumdaydı. Odanın tümüne egemen olabileceği dipteki duvar yerine pencerenin karşısına düşen uzun duvara yerleştirilmişti. Tele ekranın bir yanında Winston'ın oturmakta olduğu küçük bir girinti vardı. Daireler yapılırken belli ki buraya kitap raflarının konulması tasarlanmıştı. Winston, girintide iyice arkasına yaslanarak oturduğunda tele ekranın görüş alanı dışında kalabiliyordu. Hiç kuşkusuz sesi duyuluyordu. Ama böyle kaldığı sürece görülmesi olanaksızdı. Birazdan yapacağı işi aklına getiren de bir ölçüde odanın bu alışılmadık yapısı olmuştu. Ama bu işin aklına gelmesinde az önce çekmeceden çıkarttığı defterin de payı yok değildi. Garip bir güzelliği vardı bu defterin. Yıllar içinde biraz sararmış, pürüzsüz, kaymak gibi kağıdı en azından 40 yıldır yapılmayan türdendi. Ama Winston defterin daha da eski olduğunu tahmin ediyordu. Onu kentin kenar mahallelerinden birindeki tıklım tıkış bir eskici dükkanının vitrinde görmüş, görür görmez de almak için karşı konulmaz bir isteğe kapılmıştı. Gerçi parti üyelerinin sıradan dükkanlara girmemeleri gerekiyordu. Ama bu kurala sıkı sıkıya uyulduğu söylenemezdi. Çünkü ayakkabı bağı ve jilet gibi şeyleri başka bir yoldan edinmek imkansızdı. Winston sokağa çabucak kolacan ettikten sonra dükkanın kapısından içeri süzülmüş, defteri 2,5 dolara satın almıştı. O sırada defteri edinmek istemesinin belirli bir nedeni yoktu. Defteri suçluluk duyarak çantasına atıp eve götürmüştü. İçinde hiçbir yazı bulunmamasına rağmen tehlikeyi göze almaya değecek bir nesneydi. Winston birazdan bir günce tutmaya başlayacaktı. Günce tutmak yasa dışı değildi. Aslında hiçbir şey yasa dışı değildi. Çünkü artık yasa diye bir şey yoktu. Ama fark edilecek olursa Winston'ın ölüm cezasına çarptırılacağı ya da en az 25 yıl zorunlu çalışma kampına gönderileceği kesin sayılırdı. Kalem sapına bir uç taktı, emerek yağını aldı. Mürekkepli kalem artık müzelik olmuştu. İmza atarken bile pek ender kullanılıyordu. Winston sırf o güzelim kaymak kağıdın bir tükenmez kalemle çiziktirilmek yerine gerçek bir kalem ucuyla yazılmayı hak ettiğine inandığından gizlice ve güç bela bir mürekkepli kalem edinmişti. Aslında elle yazmaya alışkın değildi. Çok kısa notlar dışında her şey söyle yaza dikte ettiriliyordu. Ama bu kuşkusuz şimdiki amacına hiç de uygun değildi. Kalemi mürekkebe batırdıktan sonra bir an duraksadı. İçinde bir ürperti dolaştı. Bir başlasa gerisi gelecekti. Küçük, eğri büğrü harflerle şöyle yazdı. 4 Nisan 1984. Arkasına yaslandı. Tam anlamıyla umarsızlığa kapılmıştı. Bir kere 1984 yılında olduklarından hiç de emin değildi. 39 yaşında olduğundan emin olduğuna ve 1944 ya da 1945'te doğduğunu sandığına göre aşağı yukarı 1984 yılında olmalıydılar. Gel gör ki artık 1-2 yıl içindeki tarihleri kesin bir biçimde saptamak olanaksızdı. Ansızın aklına bir soru düştü. Bu günceyi kimin için tutuyordu? Gelecek için, daha doğmamış olanlar için. Aklı bir an sayfadaki kuşkulu tarihin çevresinde dolandı. Sonra yeni söylemdeki çift düşün sözcüğüne tosladı. İlk kez üstlendiği işin büyüklüğünün farkına vardı. Gelecekle nasıl iletişim kurabilirdi ki? Doğası gereği olanaksızdı. Gelecek ya şimdiye benzeyecekti ki o zaman ondan bile haberi olmayacaktı ya da şimdiden farklı olacaktı ki o zaman da içinde bulunduğu durumun hiçbir anlamı kalmayacaktı. Bir süre oturduğu yerden önündeki kağıda aptal aptal baktı. Tele ekranda tiz perdeden bir askeri marş çalmaya başladı. Winston ne tuhaftır ki yalnızca kendini dile getirme gücünü yitirmekle kalmamış, ne söylemek istediğini de unutmuş gibiydi. Haftalardır kendini bu ana hazırlıyordu ama cesaretten başka şeylere de gereksinim duyabileceği hiç aklına gelmemişti. Oturup yazmak kolaydı. Tek yapması gereken yıllardır kafasının içinde akıp giden o bitmez tükenmez tedirgin monoloğu kağıda dökmekti. Ne ki şimdi o monolog bile silinip gitmişti. Dahası varis çıbanı dayanılmaz bir biçimde kaşınmaya başlamıştı. Kaşımaya cesaret edemiyordu çünkü ne zaman kaşısa iltihap kapıyordu. Zaman akıp gidiyordu. Önündeki bomboş sayfadan, ayak bileğinin üstündeki kaşıntıdan, müziğin cayırtısından ve cinin yol açtığı hafif esreklikten başka hiçbir şeyin ayrıdında değildi. Ansızın ürküye kapılarak ne yazdığının pek farkında olmadan kaleme sarıldı. küçük ama çocuksu el yazısı önce büyük harfleri ardından noktaları bile bir yana bırakarak sayfada oradan oraya dolanıyordu. 4 Nisan 1984. Dün gece sinema. Hepsi de savaş filmi. Biri çok iyiydi. Mültecilerle dolu bir gemi Akdeniz'de bir yerde bombalanıyordu. Kocaman, iri yarı, şişman bir adamın peşinde bir helikopter, yüzerek kaçmaya çalıştığı sahneler seyirciyi ne eğlendirdi ne eğlendirdi. Önce suda domuz balığı gibi debelenirken görülüyordu. Sonra helikopterin bakıncak açısından göründü. Sonra delik deşik oldu. Ve çevresindeki sular pes pembe kesildi. Ve adam sanki gövdesindeki deliklerden içeri su dolmuş gibi birden battı. O batarken seyirciler kahkahalar atıyorlardı. Sonra içi çocuk dolu bir can kurtaran salı göründü. Tepesinde bir helikopter dolanıyor, önde orta yaşlı bir kadın oturuyordu. Yahudi olabilir. Kucağında 3 yaşlarında çocuk, bir erkek çocuk, küçük çocuk korku içinde haykırıyor ve içinde kaybolmaya çalışırcasına başını kadının göğüslerinin arasına sokuyordu. Ve kadın çocuğu kollarının arasına alıyor ve kendisi de tir tir titremesine rağmen kollarıyla onu mermilerden koruyabilecekmiş gibi kendini çocuğa siper etmeye çalışıyordu. Sonra helikopter üstlerine 20 kiloluk bir bomba bıraktı. Korkunç bir alev çaktı ve sandaldan geriye tahta parçaları kaldı. Sonra müthiş bir çekim vardı. Bir çocuğun kolu havada uçuyordu. Helikopterin önündeki bir kamerayla çekilmiş olmalıydı. Ve partililerin oturduğu koltuklardan büyük bir alkış koptu. Ama salonun proleter bölümündeki bir kadın birden ter ter tepinmeye ''Bunları çocukların önünde gösteremezsiniz. Bunları çocukların önünde göstermeye hakkınız yok.'' diye bağırmaya başladı. Sonunda polisler onu dışarı attılar. Kadının başına bir şey geldiğini sanmam. Proleterlerin dediklerine hiç kimse aldırmaz. Tipik proleter tepkisi der geçer onlar hiçbir zaman. Winston biraz da eline kramp girdiği için yazmayı bıraktı. Bütün bu saçmalıkları birbiri ardı sıra neden döküp saçtığını bilmiyordu. Ama işin tuhafı bunu yaparken kafasında bambaşka bir anı belirmiş, onu Handeys'e oturup yazma noktasına gelmişti. Bugün birden eve dönüp günce tutmaya bu öteki olaydan dolayı karar verdiğini şimdi fark ediyordu. Olay o sabah bakanlıkta olmuştu. Bu kadar belli belirsiz bir şeye olay denebilirse tabii. Saat 11'e geliyordu. Winston'ın çalıştığı arşiv dairesinde 2 dakika nefret için hazırlık yapılıyor. İskemleler odacıklardan salonun ortasına getiriliyor, büyük tele ekranın karşısına yerleştiriliyordu. Winston tam orta sıralardan birindeki yerini alıyordu ki göz aşinalığı olduğu ama o güne kadar hiç konuşmadığı iki kişi ansızın salona girdi. Biri koridorlarda sık sık karşılaştığı bir kızdı. Adını bilmiyordu ama kurmaca dairesinde çalıştığını biliyordu. Herhalde roman yazma aygıtlarından birinde mekanik bir iş yapıyordu. Çünkü Winston onu birkaç kez elleri yağ içinde bir İngiliz anahtarıyla görmüştü. 27 yaşlarında, gür siyah saçlı, yüzü çilli, fişek gibi, atletik ve sert bakışlı bir kızdı. Seks karşıtı gençlik birliğinin simgesi olan dar bir kızıl kuşak, kalçalarının biçimliliğini ortaya çıkartacak sıkılıkta birkaç kez tulumunun beline dolanmıştı. Winston gördüğü ilk andan beri bu kızdan hoşlanmamıştı. Nedenini biliyordu. Hokey sahalarının, soğuk duşların, topluca çıkılan doğa yürüyüşlerinin havası, baştan aşağı bir doğruculuk sinmişti kızın üzerine. Winston hemen hiçbir kadından, özellikle de genç ve güzel kadınlardan hoşlanmazdı. Partinin en koyu yandaşları, sloganları körü körüne ezberleyenler, gönüllü ispiyoncular, bağnaz olmayanları ele verenler hep kadınlardı. Özellikle de genç kadınlar. Ama bu kız çoğundan daha tehlikeli olduğu izlenimini uyandırıyordu Winston'da. Bir keresinde koridorda karşılaştıklarında yanından geçerken ansızın fırlattığı bakış Winston'ın içine işlemiş, yüreğine dehşet salmıştı. Kızın düşünce polisinin bir ajanı olabileceği bile geçmişti aklından. Aslında bu pek olası olmasa da kız ne zaman yakınında bir yerlerde olsa Winston korku ve düşmanlıkla karışık tuhaf bir tedirginliğe kapılıyordu. Öbürü ise Winston'ın pek bilemeyeceği kadar önemli ve gözden uzak bir görevin başında olan O'Brien adında bir iç parti üyesiydi. Siyah tulumlu bir iç parti üyesinin yaklaştığı görüldüğünde iskemlelerin çevresinde kümelenmiş olanlar susuverdiler. O'Brien iri yarı, sağlam yapılı bir adamdı. Boynu kalın, yüzü ablak, gülünç ve yabanıldı. Korkunç görünüşüne karşın insana çekici gelen bir havası vardı. Gözlüğünü ikide bir burnunun üstünde düzeltişi, nedendir bilinmez ona bir sevimlilik veriyor, garip bir biçimde uygar görünmesini sağlıyordu. Eğer hala böyle düşünebilenler kaldıysa, karşısındakine enfiye kutusunu sunan bir 18. yüzyıl soylusunu çağrıştıracak bir davranıştı bu. Winston, O'Brien'i onca yıl içinde 10-12 kez ya görmüş ya görmemişti. Ona içi ısınmıştı ama yalnızca O'Brien'in kentli davranışlarıyla ödül dövüşçüsünü andıran görünüşü arasındaki karşıtlık ilgisini çektiği için değil. Bunun çok ötesinde O'Brien'in siyasal bakımdan tam anlamıyla bir bağnaz olmadığına ilişkin gizliden gizliye bir inanç duyduğu için. Belki bir inanç da değildi bu, yalnızca bir umuttu. Yüzünde öyle bir şey vardı ki karşı konulmaz bir biçimde bunu telkin ediyordu. Kaldı ki yüzünden okunan bağnaz olmadığı da değildi belki, yalnızca zekaydı. Öyle ya da böyle tele ekranı atlatabilir ve onu tek başına yakalayabilirseniz konuşabileceğiniz birine benziyordu. Winston bu izlenimini doğrulamak için şimdiye kadar en küçük bir girişimde bulunmamıştı. Aslına bakılırsa böyle bir girişimde bulunmanın olanağı da yoktu. Tam o sırada O'Brien kolundaki saate baktı. 11'e geldiğini görünce anlaşılan 2 dakika nefret sona erinceye kadar arşiv dairesinde kalmaya karar verdi. Winston'ın birkaç iskemle ötesinde oturdu. Winston'ın yanındaki odacıkta çalışan saçları kum sarısı ufak tefek bir kadın aralarında oturuyordu. Siyah saçlı kızsa hemen arkalarındaydı. Çok geçmeden odanın bitimindeki büyük tele ekrandan insanın içini kıyan ürkünç bir cızırtı yükseldi. Sanki yağ tükenmiş korkunç bir aygıt çalıştırılıyordu. İnsanın dişlerini kamaştıran, tüylerini diken diken eden bir gürültüydü bu. Nefret başlamıştı. Her zaman olduğu gibi ekranda halk düşmanı Emmanuel Goldstein'ın yüzü belirmişti. İzleyiciler arasında yer yer fısıldaşmalar oluyordu. Saçları kum sarısı ufak tefek kadın korku ve nefretle ciyakladı. Goldstein bir dönek ve sapkındı. Çok eskiden partinin önde gelenlerinden biri, dahası büyük biraderle neredeyse aynı aşamada olmasına rağmen sonradan karşı devrimci etkinliklere kalkışmış, idam cezasına çarptırılmış ama her nasılsa kaçıp kurtularak ortadan kaybolmuştu. 2 dakika nefret izlenceleri her seferinde değişirdi ama Goldstein'in başrolde olmadığı bir tek izlence yoktu. Goldstein baş haindi. Partinin saflığını bozan ilk kişiydi. Daha sonra partiye karşı işlenen tüm suçlar, tüm ihanetler, baltalama eylemleri, sapkınlıklar, sapmalar doğrudan doğruya onun öğretisinden kaynaklanmıştı. Goldstein her neredeyse hala hayattaydı ve fesat karıştırmayı sürdürüyordu. Belki deniz aşırı bir ülkede yabancı ağababalarının koruması altındaydı, kim bilir. Belki Okyanusya'da bir yerde gizleniyor da olabilirdi. Ara sıra böyle bir söylenti dolaşıyordu. Winston'ın göğsü sıkıştı. Ne zaman Goldstein'ın yüzünü görse karmakarışık duygular yüreğini burkardı. Zayıf bir Yahudi yüzü, tepesinde beyaz kabarık saçlar, çenesinde küçük bir keçi sakalı, zeki bir yüzdü bu. Ama yine de üstüne bir gözlük kondurulmuş ince uzun burun yüzüne bunakça bir sersemlik veriyor, bu da sonuçta hafifsenmesine yol açıyordu. Yüzü koyun yüzüne benziyordu, sesi de koyun sesi gibiydi. Parti öğretilerine karşı her zamanki kötücül saldırılarından birine girişmişti. O denli abartılı ve sapkın bir saldırıydı ki gerçek olmadığını bir çocuk bile anlayabilirdi. Ama tümden ipe sapa gelmez de sayılmazdı. İnsan pek o kadar sağgörülü olmayanların bütün bunları yutabileceğini düşünerek telaşa kapılırdı. Büyük biradere söğüp sayıyor, parti diktatörlüğünü yerden yere vuruyor, Avrasya ile hemen barış anlaşması yapılmasını istiyor, ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü, toplantı yapma özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü savunuyor, gözü dönmüşçesine devrime ihanet edildiğini haykırıyordu. Üstelik birbiri ardına hızla sıralanan uzun sözcüklerden oluşan bu konuşma, parti hatiplerinin alışılmış üslubunun alaycı bir taklidi gibiydi. Dahası yeni söylem sözcüklerini bile içeriyordu. Konuşmada bir parti üyesinin gerçek yaşamda kullanacağından daha çok yeni söylem sözcüğü geçiyordu. Bu arada Goldstein'ın içtenlikten yoksun, aldatıcı sözlerinin ardındaki gerçek konusunda en küçük bir kuşku kalmasın diye tele ekranda başının arkasından boyna Avrasya ordusu birlikleri geçiyordu. Asyalı yüzleriyle sert ve donuk bakışlı askerler saflar halinde ekranda belirip kayboluyor, hemen ardından yerlerini aynıları alıyordu. Asker postallarının tek düze rap rapları Goldstein'ın melemeye benzeyen sesine karışıyordu. İki dakika nefret başlayalı daha 30 saniye olmamıştı ki salondakilerin yarısından dizginlenmesi olanaksız öfke çığlıkları yükselmeye başladı. Ekrandaki gamsız koyunsu surat ve arkasındaki Avrasya ordusunun ürkütücü gücü dayanılır gibi değildi. Kaldı ki Goldstein'ın görüntüsü hatta düşüncesi bile kendiliğinden korku ve öfke uyandırıyordu. Goldstein'a duyulan nefret Avrasya ya da Doğu Asya'ya duyulan nefretten daha sürekliydi. Çünkü Okyanusya bu devletlerden biriyle savaştayken öbürüyle genellikle barışta oluyordu. Ama ne tuhaftır ki herkes tarafından nefret edilmesine ve aşağılanmasına, görüşlerinin her gün kürsülerde, tele ekranda, gazetelerde, kitaplarda yüzlerce kez çürütülmesine, yerle bir edilmesine, gülünç düşürülmesine, aşağılık süprüntüler olarak sergilenmesine rağmen, evet bütün bunlara rağmen Goldstein'ın etkisi hiç azalmıyor gibiydi. Her gün onun oyununa gelmeye hazır yeni yeni salaklar çıkıyordu. Gün geçmiyordu ki onun buyruklarıyla eyleme geçen casuslar ve kundakçılar düşünce polisi tarafından ele geçirilmesin. Goldstein, gözle görülmeyen koca bir ordunun komutanı, kendilerini devleti yıkmaya adamış bozgunculardan oluşan bir yeraltı örgütünün başıydı. Örgütün adının kardeşlik olduğu söyleniyordu. Ayrıca Goldstein'in kaleme aldığı ve tüm sapkın düşünceleri özetleyen korkunç bir kitabın gizlice dağıtıldığı söylentisi ağızdan ağza dolaşıyordu. Kitabın adı yoktu. Yalnızca kitap demekle yetiniliyordu. Ama bunların hepsi de belli belirsiz söylentilerden edinilen bilgilerdi. Kardeşlik de kitap da sıradan parti üyelerinin mecbur kalmadıkça ağızlarına bile almadıkları konulardı. Nefret İkinci dakikasında tam bir cinnete dönüştü. Millet hop oturup hop kalkıyor, ekrandan gelen delirtici koyun sesini bastırmak için avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Saçları kum sarısı ufak tefek kadın kıpkırmızı kesilmişti. Ağzı karaya vurmuş bir balığın ağzı gibi açılıp kapanıyordu. O'Brien'in ablak yüzü bile kıpkırmızı olmuştu. İskemlesinde dimdik oturuyor, güçlü göğsü karşıdan gelen bir dalgaya direniyormuş gibi bir kabarıp bir iniyordu. Winston'ın arkasında oturan siyah saçlı kız domuz domuz domuz diye bağırmaya başlamıştı. Birden kalın bir yeni söylem sözlüğünü kaptığı gibi ekrana fırlattı. Sözlük Goldstein'ın burnuna çarpıp yere düştü. Ses hiç kesilmeden sürüyordu. Winston bir an kendine geldi ve ötekilerle birlikte bağırdığını, topuklarını var gücüyle iskemlenin basamağına vurduğunu fark etti. İki dakika nefretin en korkunç yanı insanın katılmak zorunda olması değil, katılmaktan kendini alamamasıydı. 30 saniye sonra en küçük bir zorlamaya gerek kalmıyordu. Tüm topluluk elektrik akımına kapılmışçasına ürkünç bir kin ve nefretle azgınlaşıyor, öldürme, işkence yapma, yüzleri bir balyozla yamyasa etme isteğine kapılıyor, insanlar ellerinde olmadan yüzleri kas katı kesilerek çılgınlar gibi bağırıp çağırıyorlardı. Ama yine de duyulan öfke bir pürmüzün alevi gibi bir nesneden öbürüne yöneltilebilen, soyut, kimseyi hedef almayan bir duyguydu. O yüzden Winston'ın nefreti bazen Goldstein'a değil, tam tersine büyük biradere, partiye ve düşünce polisine yöneliyor, böyle anlarda gönlü ekrandaki yalnız aşağılanan sapkına, bu yalanlar dünyasında gerçeğin ve sağduyunun biricik koruyucusuna kayıyordu. Gel gör ki çok geçmeden çevresindeki insanlarla bir oluyor, Goldstein için söylenenlerin hepsinin doğru olduğunu düşünüyordu. Böyle anlarda da büyük biradere duyduğu gizli nefret hayranlığa dönüşüyor, onu yüceltiyor, Asyalı sürülerin karşısına bir kaya gibi dikilen, yenilmez, korkusuz bir koruyucu olarak görüyordu. Goldstein ise tüm yalnızlığına ve umarsızlığına, var olup olmadığı bile kuşkulu olmasına rağmen, salt sesinin gücüyle uygarlığı ortadan kaldırabilecek kötücül bir büyücü olup çıkıyordu gözünde. Kimi zaman insanın birine duyduğu nefreti bile isteye bir başkasına yöneltmesi de olasıydı. Winston da karabasan gören bir insanın ansızın yatağından doğrulması gibi ekrandaki yüze duyduğu nefreti arkasında oturan siyah saçlı kıza yöneltiverdi. Çılgınca müthiş sanrılar düştü aklına. Kızı lastik bir copla döve döve öldürüyordu. Çırılçıplak soyduktan sonra bir kazığa bağlıyor, Aziz Sebastian'a yaptıkları gibi oklarla delik deşik ediyordu. Irzına geçiyor, orgazm anında boğazını kesiyordu. Üstelik ondan niçin nefret ettiğini şimdi çok daha iyi anlıyordu. Ondan nefret ediyordu çünkü genç ve güzel olmasına karşın cinsiyetsizdi. Çünkü onunla sevişmek istemesine karşın bunu hiçbir zaman yapamayacağını biliyordu. Çünkü sanki sarıl bana diyen o güzelim yumuşacık beline iffetin saldırgan simgesi o iğrenç kızıl kuşağı dolamıştı. 2 dakika nefret artık doruğuna varmıştı. Goldstein'ın sesi artık gerçek bir koyun melemesine dönüşmüştü. Yüzü de bir an koyun suratına dönüştü. Az sonra koyun suratı da değişime uğrayarak ilerliyormuş gibi görünen kocaman ve korkunç bir Avrasya askeri olup çıktı. Elindeki hafif makineli tüfek caydırıyordu. Sanki ekrandan dışarı fırlayacak gibiydi. O kadar ki ön sırada oturanlardan bazıları ürkerek arkalarına yaslandı. Ama tam o sırada düşman askerinin görüntüsü esmer, siyah bıyıklı büyük biraderin yüzüne dönüşünce herkes rahat bir nefes aldı. Güçlü ve akıl almaz ölçüde dingin yüz o kadar büyüktü ki neredeyse tüm ekranı kaplıyordu. Büyük biraderin söylediklerini duyan yoktu. Savaşın bağırış çağrışı arasında söylenen açık seçik anlaşılmamakla birlikte sırf söylenmiş olduğu için güven veren, yüreklere cesaret salan sözlerdi bunlar. Biraz sonra büyük biraderin yüzü yeniden silinip gitti ve partinin siyah büyük harflerle yazılı 3 sloganı belirdi. Savaş barıştır. Özgürlük köleliktir. Cahillik güçtür. Ama büyük biraderin yüzü insanların göz yuvalarında bıraktığı etki çabucak silinip gidemeyecek kadar güçlüymüşçesine birkaç saniye daha ekranda kaldı sanki. Saçları kum sarısı ufak tefek kadın öne atılarak önündeki iskemlenin arkalığına tutunmuştu. Titrek bir sesle "Kurtarıcım benim" gibisinden bir şeyler mırıldanarak kollarını ekrana uzattı. Sonra yüzünü ellerinin arasına aldı, besbelli bir dua okuyordu. O sırada hepsi birden "be, be, be, be, be, be" diye pes perdeden ağır aksak ölçülü bir şarkıya başladılar. Çok yavaş bir biçimde durmadan yineliyorlar, birinci B ile ikincisi arasında uzunca duraklıyorlardı. Mırıltıyı andıran bu boğuk seste tuhaf bir yabanıllık vardı. Geriden çıplak ayakların tepinişi ve tamtam sesleri duyuluyor gibiydi. 30 saniye kadar bu böyle sürdü. Olağanüstü coşku anlarında sık sık duyulan bir nakarattı bu. Bir bakıma büyük biraderin bilgeliği ve yüceliğine bir övgüydü. Ama daha çok kendi kendini hipnotize etme, bilincin ritmik bir gürültüyle bile isteye bastırılması eylemiydi. Winston'ın içi üşümüştü sanki. 2 dakika nefret sırasında toplu çılgınlığa katılmadan edemezdi. Ama bu ilkel BB ezgisi öteden beri yüreğine korku salardı. Hiç kuşkusuz her seferinde herkesle birlikte o da söylerdi. Söylememek söz konusu bile değildi. Duygularını gizlemek, aklından geçenlerin yüzüne yansımasını önlemek, herkes ne yapıyorsa onu yapmak içgüdüsel bir tepkiydi. Ama gözlerinin birkaç saniyeliğine de olsa duygularını dışa vurması onu ele verebilirdi. İşte ne olduysa o anda oldu. Oldu denebilirse kuşkusuz. Winston bir an O'Brien'la göz göze geldi. O'Brien hep yaptığı gibi gözlüğünü çıkartmış, yeniden burnunun üstüne yerleştiriyordu. Saniyenin onda biri kadar göz göze geldiler. Ama bu kadarcık bir süre bile Winston'ın O'Brien'in kendisi gibi düşündüğünü anlamasına yetti. Evet, anlamıştı. En küçük bir yanılgıya yer yoktu. Sanki kafalarının içindekiler gözlerinden geçerek birbirine akıyordu. O'Brien senin yanındayım der gibiydi. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Ne kadar aşağılandığını, ne kadar nefret ettiğini, ne kadar tiksindiğini biliyorum. Ama merak etme, yanındayım. Sonra gözlerindeki o parıltı söndü ve O'Brien'in yüzü de öbürlerinin yüzündeki o donuk anlatıma büründü. Olan biten buydu. Üstelik olup olmadığından da emin değildi Winston. Böylesi olaylardan hiçbir zaman sonuç çıkmazdı. Yalnızca kendisinin değil başkalarının da partiye düşman oldukları inancı ya da umudunu canlı tutmasını sağlardı o kadar. Kim bilir, gizlice yürütülen bozgunculuk eylemlerine ilişkin söylentiler doğruydu belki de. Kardeşlik örgütü belki de gerçekten vardı. Ardı arkası kesilmeyen tutuklamalara, itiraflara ve idamlara karşın kardeşlik örgütünün yalnızca bir söylenti olduğundan kuşku duymamak olanaksızdı. Winston böyle bir örgütün varlığına bazen inanıyor, bazen de inanmıyordu. Elle tutulur bir kanıt yoktu. Yalnızca her anlama gelebilecek ya da hiçbir anlama gelemeyecek kaçamak bakışlar, kulağa çalınan bölük pörçük konuşmalar, tuvaletlerin duvarlarındaki belli belirsiz çiziktirmeler söz konusuydu. Bazen birbirini tanımayan iki insan karşılaştığında küçücük bir el hareketi bile tanıştıklarını gösteren bir işaret olarak algılanabiliyordu. Bunların hepsi bir sanıydı. Belki de her şeyi kendisi uydurmuştu. O'Brien'a bir daha bakmadan odacığına dönmüştü. Aralarında oluşan o anlık bağlantıyı sürdürmek aklının ucundan bile geçmedi. Sürdürmeyi becerebilse bile çok tehlikeli olabilirdi. Birkaç saniye kadar belli belirsiz bakışmışlardı o kadar. Ne ki yaşamak zorunda bırakıldıkları yapayalnızlıkta bu kadarı bile unutulmaz bir olaydı. Winston doğrulup arkasına yaslandı. Geğirdi. İçtiği cin ağzına geliyordu. Gözleri yeniden önündeki sayfaya odaklandı. Umarsız düşünceler içinde öylece otururken istençsizce bir şeyler yazmış olduğunu fark etti. Üstelik el yazısı artık eskisi gibi kargacık burgacık değildi. Kalemi pürüzsüz kağıdın üstünde şehvetle dolaşmış, düzgün büyük harflerle alt alta yazılmış yazıyla sayfanın yarısı dolmuştu. Kahrolsun büyük birader, kahrolsun büyük birader, kahrolsun büyük birader. Ansızın bir ürküye kapıldı. Saçmaydı aslında, çünkü bu sözcükleri yazmak günce tutmaya kalkışmaktan daha tehlikeli değildi. Ama bir an karaladığı sayfaları yırtıp atmak, günce tutmayı tümden bırakmak geçti aklından. Ama aklından geçeni yapmadı, çünkü bunun bir işe yaramayacağını biliyordu. İster kahrolsun büyük birader yazsın, ister yazmaktan vazgeçsin hiçbir şey fark etmeyecekti. İster günceyi sürdürsün, ister sürdürmesin hiçbir şey fark etmeyecekti. Düşünce polisi onu nasıl olsa yakalayacaktı. Hiçbir şey yazmamış olsaydı bile tüm öteki suçları da içeren temel suçu işlemişti. Buna düşünce suçu diyorlardı. Düşünce suçu sonsuza dek gizlenebilecek bir şey değildi. Onları bir süre, hatta yıllarca atlatabilirdiniz ama eninde sonunda ensenize yapışırlardı. Böyle işler hep geceleri yapılırdı. Tutuklamalar her zaman geceliğin olurdu. Ansızın irkilerek uyanmak, hoyrat bir elin omzunuzu sarsması, gözlerinize tutulan ışıklar, yatağı çevreleyen acımasız yüzler. Çoğu zaman ne yargılama olurdu ne de bir tutuklama raporu tutulurdu. İnsanlar ortadan kayboluverirdi. O kadar. Ve bu hep geceleri olurdu. Adınız kayıtlardan silinir, yaptığınız her şeyin kaydı yok edilir, bir zamanlar var olduğunuz bile yatsınır, sonra da tümden unutulurdu. Kökünüz kazanır, külünüz göğe savrulurdu. Alışılmış deyimiyle buharlaşırdınız. Winston bir an sanki cezbeye tutuldu. Sonra telaşla çarpık çurpuk yazmaya koyuldu. Vuracaklar beni. Umrumda mı? Ensemden vuracaklar. Umrumda mı? Kahrolsun büyük birader. Hep ensesinden vururlar adamı. Umrumda mı? Kahrolsun büyük birader. Kendinden utanarak arkasına yaslanıp kalemi bıraktı. Sonra birden irkilerek dehşete kapıldı. Kapı vuruluyordu. Ne çabuk. Kapıyı vuran belki fazla diretmeden çekip gider umuduyla çıt çıkartmadan oturdu. Ama boşuna, kapı yeniden vuruldu. Kapıyı açmayı geciktirmek daha da kötü olacaktı. Yüreği yerinden oynamıştı. Ama nicenin alışkanlığıyla yüzünde en küçük bir ifade yoktu. Yerinden kalkıp ağır ağır kapıya ilerledi. İkinci bölüm. Winston tam kapının tokmağına uzanmışken günceyi masanın üstünde açık bırakmış olduğunu gördü. Sayfada yukarıdan aşağı kadar odanın öbür ucundan okunabilecek büyüklükte harflerle "Kahrolsun büyük birader" yazılıydı. Günceyi açık bırakmakla büyük bir salaklık yapmıştı ama o panik içinde bile mürekkep daha kurumamışken defteri kapatarak kaymak kağıdı kirletmek istememiş olduğunu fark etti. Nefesini tutup kapıyı açtı. O anda gönlüne su serpildi. Kapının önünde solgun, seyrek saçlı, yüzü kırış kırış, ezik bir kadın duruyordu. "Ah yoldaş," dedi kadın ağlak bir sesle. "Geldiğinizi duydum da acaba bize kadar gelip mutfağımızdaki lavaboya bir bakar mısınız? Tıkanmış galiba." Aynı kattaki komşunun karısı Bayan Parsons'tı. Bayan, partinin pek doğru bulmadığı bir sözcüktü. Herkese yoldaş dememiz gerekiyordu. Ama insan yine de bazı kadınlara bayan demekten alamıyordu kendini. Bayan Parsons, 30 yaşlarında olmasına karşın daha yaşlı gösteriyordu. Yüzündeki kırışıklıklara toz dolmuştu sanki. Winston koridorda kadının ardı sıra ilerledi. Bu amatörce onarım işleri gündelik bir sorun olup çıkmıştı. Zafer Konutları 1930'lu yıllarda yapılmıştı. Daireler bakımsızlıktan dökülüyordu. Tavan ve duvarların sıvaları sürekli dökülür, dışarısı buz tuttuğunda su boruları patlar, ne zaman kar yağsa dam akar, ısıtma sistemi genellikle yarım yamalak çalışırdı. Savurganlık olmasın diye tümden kapatılmamışsa tabii. Kendi başınıza yapabilecekleriniz dışında tüm onarımların bir pencere pervazının tamirini bile 2 yıl geciktirebilen erişilmez bir kurulca onaylanması gerekiyordu. Bayan Parsons duyulur duyulmaz bir sesle "Tom evde yok da" dedi. Parsons'ların dairesi Winston'ınkinden daha büyük ve karmakarışıktı. Sanki az önce evin içinden iri, yabanıl bir hayvan geçmiş, her şeyi ezip darmadağın etmişti. Spor malzemeleri, hokey sopaları, boks eldivenleri, patlak bir futbol topu, içi dışına çevrilmiş terden sırılsıklan bir şort yerlerdeydi. Masanın üstü de bir yığın kirli tabak ve sayfalarının köşeleri kıvrılmış müsvedde defterleri vardı. Duvarlara Gençlik Birliği ile casusların kızıl bayrakları ve büyük biraderin kocaman bir posteri asılmıştı. Tüm binada duyulan o kaynatılmış lahana kokusu içeriği de sarmıştı. Ama lahana kokusuna daha da keskin bir ter kokusu karışmıştı. O sırada orada olmayan birinin kokusuydu bu. Nedendir bilinmez, insan bunu hemen anlıyordu. Başka bir odada birisi tele ekrandan hala yayımlanmakta olan askeri marşa bir tarak ve bir parça tuvalet kağıdıyla tempo tutmaya çalışıyordu. "Çocuklar," dedi Bayan Parsons tedirgince kapıya bakarak, "bugün sokağa çıkmadılar da o yüzden." Cümlelerini yarım bırakmak gibi bir alışkanlığı vardı. Mutfaktaki lavabo, lahanadan da berbat kokan yeşilim tırak pis bir suyla neredeyse ağzına kadar dolmuştu. Winston diz çökerek borunun eklem yerini inceledi. Ellerini kullanmaktan nefret ettiği gibi her seferinde öksürmeye başlamasına neden olduğu için eğilmekten de nefret ederdi. Bayan Parsons umarsızca seyrediyordu. "Tom evde olsaydı anında hallederdi," dedi. "Böyle işleri çok sever. Eli her işe yatkındır Tom'un." Parsons, Winston'ın gerçek bakanlığından iş arkadaşıydı. Şişmanlığına karşın herkesi serseme çevirecek kadar cevval, ahmak denecek kadar gayretkeş bir adamdı. partinin varlığını sürdürmesi, düşünce polisinden bile çok, sorgusuz sualsiz inanan, körü körüne bağlanan böylelerine bağlıydı. 35'ine geldiğinden kısa bir süre önce istemeye istemeye Gençlik Birliği'nden ayrılmış, Gençlik Birliği'nden ayrılmadan önce de yaş sınırını bir yıl aşana kadar casuslarda kalmayı başarabilmişti. Bakanlıkta fazla zeki olmayı gerektirmeyen önemsiz bir görevde olmasına karşın, spor kurulunun ve toplu doğa yürüyüşlerini, kendiliğinden gösterileri, tutumluluk kampanyalarını ve gönüllü etkinlikleri düzenleyen tüm öteki kurulların önde gelen kişilerindendi. Piposunu tüttürürken böbürlenerek anlattıklarına bakılırsa, dernek merkezindeki akşam toplantılarını son 4 yıldır bir kez bile kaçırmamıştı. O dayanılmaz ter kokusu, yorucu yaşamına bilinçsizce tanıklık edercesine nereye gitse arkasından gelir, dahası o gittikten sonra da orada kalırdı. Winston, borunun dirseğindeki kelepçeyle oynarken İngiliz anahtarınız var mı diye sordu. Bayan Parsons birden telaşa kapılarak İngiliz anahtarı mı dedi. Bilmem, mutlaka vardır, belki çocuklar. Çizme sesleri arasında tarağa tutulan tuvalet kağıdına üfleyerek çıkartılan son bir sesten sonra çocuklar oturma odasına daldılar. Bayan Parsons İngiliz anahtarını getirdi. Winston suyu boşalttıktan sonra boruyu tıkamış olan saç topağını tiksinerek çıkarttı. Musluktan akan soğuk suyla ellerini bir güzel yıkayıp öteki odaya döndü. "Eller yukarı!" diye haykırdı yabanıl bir ses. Güler yüzlü, sert bakışlı, 9 yaşlarında bir oğlan masanın arkasından oyuncak bir otomatik tabancayla Winston'ı korkutmaya çalışıyor, ondan 2 yaş küçük kız kardeşi de elindeki bir tahta parçasıyla ona öykünüyordu. İkisi de casusların üniforması olan mavi şort, gri gömlek giymiş, kırmızı boyun bağı takmıştı. Winston ellerini başının üzerine kaldırdı ama tedirgindi. Oğlan o kadar haince bakıyordu ki hiç de oyun oynar gibi bir hali yoktu. "Sen bir hainsin," diye ciyakladı oğlan. "Sen bir düşünce suçlususun, sen bir Avrasya casususun. Seni vururum, seni buharlaştırırım, seni tuz madenlerine yollarım." Birden ikisi de Winston'ın çevresinde hoplayıp zıplayarak "Hain, düşünce suçlusu!" diye bağırmaya başladılar. Küçük kız abiyi ne yaparsa aynısını yapıyordu. Ürkütücü bir görünümdü. Çok geçmeden büyüyüp insanları yiyecek olan kaplan yavrularının oyun oynamalarına benziyordu bu. Oğlanın bakışlarında temkinli bir yabanıllık vardı. Belli ki Winston'ı yumruklamak ya da tekmelemek için can atıyordu. Pek yakında bunu yapabilecek kadar büyüyeceğinin farkındaydı. Winston neyse ki elindeki tabanca gerçek değil diye geçirdi içinden. Bayan Parsons ürkek gözlerle bir Winston'a bir çocuklara bakıp duruyordu. Winston oturma odasının daha aydınlık ışığında kadının yüzündeki kırışıklıklara gerçekten toz dolmuş olduğunu hayretle fark etti. "Çok gürültü yapıyorlar," dedi kadın. "İdamları seyretmeye gidemedikleri için çok üzüldüler de ondan. Hiç vaktim yoktu, götüremedim. Tom da geç dönecek işten." Oğlan korkunç bir sesle "Neden gidemiyormuşuz idamları görmeye?" diye haykırdı. Küçük kız da hoplaya zıplaya "Ben idamları görmek istiyorum, ben idamları göreceğim!" diye bağırıyordu. Winston, savaş suçu işledikleri gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan bazı Avrasyalı mahkumların o akşam parkta asılacaklarını anımsadı. Neredeyse her ay düzenlenen bu gösteri çok tutuluyordu. Çocuklar gitmek için yanıp tutuşurlardı. Winston, Bayan Parsons'tan izin isteyerek kapıya yöneldi. Ama koridorda daha birkaç adım ilerlemişti ki ensesinde korkunç bir acı duydu. Ensesine kızgın bir tel saplanmıştı sanki. Birden arkasına döndü ve Bayan Parsons'ın sapanını cebine sokmakta olan oğlunu içeri çekmeye çalıştığını gördü. Oğlan kapı üzerine kapanırken "Goldstein!" diye böğürdü. Ama Winston'ı asıl tedirgin eden kadının solgun yüzündeki umarsız korku oldu. Dairesine dönünce tele ekranın önünden hızla geçti. Hala ensesini ovuşturarak yeniden masanın başına oturdu. Tele ekrandan gelen marşlar kesilmişti. Şimdi keskin bir askeri ses vahşice bir zevk alıyormuşçasına İzlanda ile Fiore adaları arasında bir yerde demirlemiş olan yeni yüzen kalenin silahlarını sayıp sıralıyordu. Zavallı kadın o çocuklarla cehennem hayatı yaşıyor olsa gerek diye düşündü Winston. Bir iki yıla kalmaz annelerinin küçücük bir sadakatsizliğini yakalamak için kadıncağızı gece gündüz izlemeye başlardı bunlar. Son zamanlarda neredeyse tüm çocuklar korkunçlaşmıştı. En kötüsü de casuslar gibi örgütler aracılığıyla sistemli bir biçimde başına buyruk küçük vahşilere dönüştürülmüş olmalarına karşın parti disiplinine en ufak bir baş kaldırma eğilimi göstermemeleriydi. Tam tersine partiye ve partiyle bağlantılı her şeye tapıyorlardı. Şarkılar, törenler, bayraklar, yürüyüşler, oyuncak tüfeklerle yapılan talimler, atılan sloganlar, büyük biradere tapınmalar. Onların gözünde bütün bunlar harika birer oyundu. Tüm vahşilikleri dışa vurmuş, devlet düşmanlarına, yabancılara, hainlere, kundakçılara, düşünce suçlularına yönelmişti. Kendi çocuklarından korkmak 30 yaşından büyükler için neredeyse olağan bir şey olup çıkmıştı. Haksız da sayılmazlardı çünkü gün geçmiyordu ki Times gazetesinde konuşmaları gizlice dinleyen alçak bir veledin, genellikle çocuk kahraman deniyordu bunlara, kulağına çalınan uzlaşmacı bir söz üzerine anasıyla babasını düşünce polisine ihbar ettiğine ilişkin bir haber çıkmasın. Oğlanın sapanla attığı taşın acısı hafiflemişti. Winston gönülsüzce kalemi aldı, günceye yazacak daha başka ne bulabilirim diye düşünüyordu. Birden aklına yine O'Brien geldi. Yıllar önce, ne kadar olmuştu, 7 yıl olmalıydı. Rüyasında kapkaranlık bir odada yürüdüğünü görmüştü. O geçerken yanda oturan biri, "Bir gün karanlığın olmadığı bir yerde buluşacağız," demişti. Bu söz duyulur duyulmaz bir sesle öylesine söylenmişti. Bir buyruk gibi değil, bir açıklama gibi. Winston duraklamadan yürüyüp gitmişti. İşin tuhafı, o sırada rüyada söylenen bu sözler Winston'ı pek etkilememiş ama sonradan yavaş yavaş anlam kazanmaya başlamıştı. O'Brien'i ilk kez rüyadan önce mi sonra mı gördüğünü şimdi anımsayamadığı gibi sesin O'Brien'in sesi olduğunu ilk kez ne zaman anladığını da anımsamıyordu. Ama her nasılsa onun sesiydi işte. Karanlıkta onunla konuşan O'Brien'di. Winston, O'Brien'in dost mu düşman mı olduğunu hiçbir zaman çıkartamamıştı. Sabahleyin gözlerinde yanıp sönen parıltıdan sonra bile emin olamamıştı bundan. Kaldı ki o kadar önemli de değildi. Aralarında sevgiden ya da partizanlıktan da önemli bir karşılıklı anlayış olmuştu. Karanlığın hiç olmadığı yerde buluşacağız demişti. Winston bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Yalnızca bir gün bir biçimde gerçek olacağını biliyordu. Tele ekrandan gelen ses bir an kesildi. Suskun boşlukta dupduru ve çok güzel bir borazan sesi dolandı. Sonra o çatlak ses yeniden duyuldu. Dikkat dikkat! Malabar cephesinden az önce aldığımız habere göre Güney Hindistan'daki birliklerimiz şanlı bir zafer kazanmıştır. Şu anda haberini verdiğimiz harekatın savaşı sonuna yaklaştırabileceğini söyleyebilirim. Haber şöyle. Winston kötü haber geliyor diye geçirdi aklından ve düşündüğü gibi de çıktı. Öldürülenler ve tutsak alınanların ürkütücü bir listesi eşliğinde bir Avrasya ordusunun yok edilişinin olanca vahşetiyle anlatılmasını, çikolata tayınının gelecek haftadan başlayarak 30 gramdan 20 grama düşürüleceği açıklaması izledi. Winston bir kez daha geğirdi. Cinin etkisi hafifledikçe içi boşalıyormuş gibi bir duyguya kapılıyordu. Tele ekranda belki zaferi kutlamak, belki de elden giden çikolataları belleklerden silmek için birden gümbür gümbür "Okyanusya sana canımız feda" çalmaya başladı. Aslında hazır ol da dinlemek gerekiyordu ama Winston oturduğu yerden görünmüyordu nasıl olsa. "Okyanusya sana canımız feda" yerini daha hafif bir müziğe bıraktı. Winston sırtını tele ekrana vererek pencerenin önüne geldi. Hava hala pırıl pırıl ve soğuktu. Uzaklarda bir yerde patlayan bir bombanın boğuk gümbürtüsü yankılandı. O sıralar Londra'ya haftada 20-30 kadar bomba yağıyordu. Aşağıdaki sokakta yırtık poster rüzgarla inip kalktıkça Inksos sözcüğü bir görünüp bir kayboluyordu. Inksos. Inksos'un kutsal ilkeleri. Yeni söylem, çift düşün, geçmişin değişebilirliği. Winston sanki deniz dibi ormanlarında öylesine dolaşıyordu. Canavarca bir dünyada kaybolmuş gibiydi. Ama canavar kendisiydi sanki. Bir başınaydı. Geçmişi yok olup gitmişti. Geleceği düşlemekse olanaksızdı. Ondan yana olduğuna güvenebileceği tek bir insan kalmış mıydı acaba? Sonra partinin egemenliğinin sonsuza kadar sürmeyeceğini nasıl bilebilirdi? Gerçek bakanlığının beyaz cephesindeki üç slogan bir yanıt gibi karşısında duruyordu. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. Winston cebinden bir 25 sent çıkarttı. Madeni paranın üstünde de küçük, okunaklı harflerle aynı sloganlar yazılıydı. Öbür yanında ise büyük biraderin yüzü görülüyordu. Büyük biraderin gözleri paranın üstünden bile sizi izliyordu. Paraların, pulların, kitap kapaklarının, bayrakların, posterlerin, sigara paketlerinin üzerinden, her yerden. Hep sizi izleyen o gözler ve sizi sarıp kuşatan o ses. Uykuda ya da uyanık, çalışırken ya da yemek yerken, içeride ya da dışarıda, banyoda ya da yatakta, kaçış yoktu. Kafatasınızın içindeki birkaç santimetre küp dışında hiçbir şey sizin değildi. Güneş yer değiştirmişti. Gerçek bakanlığının artık ışık almayan sayısız penceresi bir kalenin mazgalları kadar korkunç görünüyordu. Piramit biçimindeki bu dev yapı Winston'ın yüreğine yılgı saldı. Kaya gibiydi, ele geçirmek olanaksızdı. Bin bomba atılsa bile yıkılmazdı. Winston bir kez daha günceyi kimin için tuttuğunu sordu kendine. Gelecek için, geçmiş için, düşsel bir çağ için belki de. Üstelik kendisini bekleyen ölüm değil, yok edilmeydi. Güncesi kül edilecek, kendisi de buhar olacaktı. Yazdıklarını yakılıp yok edilmeden önce yalnızca düşünce polisi okuyacaktı. İnsan ardında tek bir iz bile, bir kağıt parçasına karalanmış tek bir sözcük bile bırakamadıktan sonra geleceğe nasıl seslenebilirdi? Tele ekranda saat 14'ü vurdu. Winston'ın 10 dakika içinde evden çıkması gerekiyordu. 14.30'da işte olmak zorundaydı. Nedendir bilinmez saatin vurması onu yeniden yüreklendirmişti sanki. Winston kimsenin duymayacağı bir gerçeği dile getiren, kimi kimsesi olmayan biriydi. Ama bu gerçeği dile getirdiği sürece belli belirsiz de olsa süreklilik kesintiye uğramayacaktı. İnsanlık kalıtı sesini duyurarak değil, akıl sağlığını koruyarak sürdürülüyordu. Yeniden masanın başına oturdu. Kalemini mürekkebe batırıp yazmaya başladı. Geleceğe ya da geçmişe, düşüncenin özgür olduğu, insanların birbirlerinden farklı oldukları ve yapayalnız yaşamadıkları bir zamana, gerçeğin var olduğu ve yapılanın yok edilemediği bir zamana. Tek düzen çağından, yalnızlık çağından, büyük birader çağından, çift düşün çağından selamlar. Artık ölmüş olduğunu düşündü. İşte şimdi düşüncelerini dile getirebilmeyi başardığında can alıcı adımı attığını geçirdi aklından. Her davranışın sonuçlarını o davranışın kendisi doğurur. Yeniden yazmaya koyuldu. Düşünce suçu ölümü gerektirmez. Düşünce suçunun kendisi ölümdür. Kendini ölü bir adam olarak kabul etmiş ya, elden geldiğince uzun süre hayatta kalmak önem kazanmıştı. Sağ elinin iki parmağına mürekkep bulaşmıştı. İşte tam da böyle bir ayrıntı insanı ele verirdi. Bakanlıktaki bağnaz bir gayretkeş, olasılıkla bir kadın, saçları kum sarısı, ufak tefek kadın ya da kurmaca dairesinde çalışan siyah saçlı kız gibi birisi. Öğle arasında neden yazdığını, neden eski moda bir kalem kullandığını, dahası ne yazdığını merak etmeye başlayabilir, sonra da bir ilgilinin kulağına kar suyu kaçırabilirdi. Banyoya gitti. İnsanın derisini zımpara kağıdı gibi kazıyan, o yüzden de bu iş için çok uygun olan pürtüklü koyu kahverengi sabunla ellerini uzun uzun yıkayarak mürekkebi çıkardı. Günce'yi çekmeceye koydu. Gizlemeye kalkışmak gereksizdi ama hiç değilse farkına varıp varmadıklarını anlayabilirdi. Sayfa arasına bir saç teli koysa çok belli olacaktı. Gözle görülür bir tutam beyazımsı tozu parmağının ucuyla aldı, Günce'nin kapağının bir köşesine sürdü. Günce kımıldatılacak olursa toz dökülecekti. Üçüncü bölüm. Winston rüyasında annesini görüyordu. Annem ortadan kaybolduğunda 10-11 yaşlarındaydım herhalde diye düşündü. Annesi uzun boylu, endamlı, sessiz ve ağır kanlı bir kadındı. Harikulade sarı saçları vardı. Babasını hayal meyal de olsa her zaman tertemiz, koyu giysiler giyen, esmer, zayıf ve gözlüklü bir adam olarak anımsıyordu. Belli ki ikisi de 50'lerin ilk büyük temizlik hareketleri sırasında ortadan kaldırılmıştı. Rüyasında annesi onun çok aşağılarında bir yerde oturuyordu. Kız kardeşi de kucağındaydı. Winston, iri gözleriyle çıldır çıldır bakan, hiç sesi çıkmayan minicik, enez bir bebek olması dışında kız kardeşiyle ilgili hiçbir şey hatırlamıyordu. İkisi de başını kaldırmış ona bakıyordu. Yerin altında bir yerdeydiler. Belki bir kuyunun dibi, belki çok derin bir mezar. Winston'ın çok aşağısında ve durmadan daha da aşağılara gitmekte olan bir yerde. Batmakta olan bir geminin salonundaydılar. Gittikçe kararan suların arasından ona bakıyorlardı. Salonda hala hava vardı. Hala onlar Winston'ı, Winston da onları görebiliyordu. Ama gittikçe dibe, birazdan onları yutup yok edecek olan yeşil sulara batıyorlardı. Winston'ın bulunduğu yerde ışık da vardı, hava da. Onlarsa ölümün içine çekiliyorlardı. Winston burada yukarıda olduğu için onlar orada aşağıdaydılar. Bunu Winston da biliyordu, onlar da. Bildiklerini yüzlerinden okuyabiliyordu. Ama yüzlerinde de yüreklerinde de en küçük bir gücenme yoktu. Yalnızca onun yaşayabilmesi için kendilerinin ölmesi gerektiğini, bunun yaşamın doğası gereği kaçınılmaz olduğunu bildikleri anlaşılıyordu. Winston neler olup bittiğini anımsayamıyordu. Ama rüyasında biliyordu ki annesiyle kız kardeşi onun yaşaması için can vermişlerdi. Bu rüya, rüyalara özgü görüntülerde geçmekle birlikte insanın düşünsel yaşamının bir devamı olan ve uyandıktan sonra da yeni ve değerliymiş gibi gelen gerçekler ve düşüncelerin ayrıdına vardığı rüyalardandı. Şimdi birden Winston'ı allak bullak eden annesinin neredeyse 30 yıl önceki ölümünün artık pek mümkün olmayan biçimde trajik ve hüzünlü bir ölüm olduğuydu. Trajedinin eski zamanlara mahremiyet, sevgi ve dostluğun hala var olduğu, aile üyelerinin nedenini bilmeye gerek duymadan birbirlerine arka çıktıkları bir zamana ait bir şey olduğunu anlıyordu. Annesinin anısı yüreğini dağılıyordu. Çünkü annesi onu severek ölmüştü. Winston ise o sıralar onun sevgisine karşılık veremeyecek kadar küçük ve bencildi. Nasıl olduğunu anımsamıyordu ama annesi özel ve sağlam bir sadakat kavramı adına kendini feda etmişti. Winston artık böyle şeylere rastlanmadığının farkındaydı. Artık korku, nefret ve acı vardı. Soylu duygulara, derin ve karmaşık acılara rastlanmıyordu. Winston bütün bunları yüzlerce kulaç aşağıda, daha da derinlere batmakta olan annesiyle kız kardeşinin yeşil suların arasından kendisine bakan iri gözlerinde görür gibiydi. Birden kendini güneşin eğik ışıklarının toprağa yaldızladığı bir yaz akşamı, bodur, süngerse bir turbalığın üstünde buldu. Bu görünüme rüyalarında o kadar sık rastlıyordu ki gerçek dünyada da görüp görmediğini hiçbir zaman tam olarak anlayamıyordu. Uyur uyanık düşünürken buraya Altın Ülkesi adını vermişti. Tavşanlar tarafından kemirilmiş eski bir çayırdı burası. Ortasında bir patika vardı, sağda solda köstebek yuvaları göze çarpıyordu. Çayırın karşı tarafındaki kırık dökük çitin içinde kalan kara ağaçların dalları hafif rüzgarda salınıyor, gür yaprakları kadın saçı gibi uçuşuyordu. Gözle görülmese de yakınlarda bir yerde söğütlerin altındaki gölcüklerde sazanların yüzdüğü duru bir dere ağır ağır akıyordu. Siyah saçlı kız çayırın öte yanından ona doğru geliyordu. Sanki bir çırpıda giysilerini yırttığı gibi istifini bozmadan bir kenara fırlattı. Teni beyaz ve duruydu. Ama Winston'da en küçük bir istek uyandırmadı. Göz ucuyla bile bakmadı kıza. O anda Winston'ı asıl afallatan kızın giysilerini bir kenara fırlatışı karşısında kapıldığı hayranlık oldu. Genç kız bu hareketindeki zarafet ve umursamazlıkla büyük birader, parti ve düşünce polisi tek bir benzersiz kol hareketiyle yok eder gibi bütün bir kültürü, bütün bir düşünce sistemini yerle bir etmişti sanki. Bu da eski çağlardan kalma bir hareketti. Winston dudaklarında Shakespeare sözcüğüyle uyandı. Tele ekrandan kulakları sağır eden bir düdük sesi yükseldi ve 30 saniye aynı tonda sürdü. Saat 07:15'ti. Büro çalışanlarının kalkma vakti gelmişti. Winston yataktan güç bela kalktı. Çıplaktı. Çünkü bir dış parti üyesi yılda yalnızca 3000 giysi kuponu alabiliyordu. Oysa bir pijama 600 kupondu. Ve iskemlenin üstündeki soluk tişörtle şortu kaptı. Beden alıştırmaları 3 dakikaya kadar başlayacaktı. Birden neredeyse her sabah uyanır uyanmaz yakalandığı şiddetli öksürük nöbetine tutularak iki büklüm oldu. Ciğerleri öyle bir boşalmıştı ki ancak sırt üstü uzanıp ard arda derin nefes aldıktan sonra soluklanabildi. Öksürmekten damarları şişmiş, varis çibanı kaşınmaya başlamıştı. Cırlak bir kadın sesi, 30-40 yaş arasındakiler, diye ciyakladı. 30-40 yaş arasındakiler, lütfen yerlerinize geçin, 30-40 yaş arasındakiler. Winston, jimnastik giysileri giymiş, lastik pabuçlu, ince yapılı ama kaslı, genççe bir kadının görüntüsünün belirdiği tele ekranın karşısında hemen hazır ola geçti. Kadın, kolları bükün ve uzatın, diye gürledi. Benim gibi yapacaksınız. 1-2-3-4, 1-2-3-4, hadi bakalım yoldaşlar, canlanın biraz, 1-2-3-4. Öksürük nöbetinin sancısı, rüyanın Winston'da uyandırdığı duyguları tümden silememişti. Üstelik jimnastiğin ritmik hareketleri nedense o duyguları diriltiyordu. Yüzünde beden alıştırmaları için uygun görülen o sert ama hoşnut bakış, kollarını kaldırıp indirirken çocukluğunun belli belirsiz günlerini kafasında yeniden canlandırmaya çalışıyordu. Ama hiç de kolay değildi. 50'lerin sonlarının ötesinde her şey silikleşiyordu. Olup bitenlerle ilgili hiçbir kayıt olmayınca insanın kendi yaşamının ana çizgileri bile belirsizleşiyordu. Büyük olasılıkla hiç olmamış büyük olayları anımsıyordunuz. Olayların ayrıntılarını anımsıyor ama meydana geldikleri ortamı çıkartamıyordunuz. Araya hiçbir şey anımsayamadığınız büyük boşluklar giriyordu. Anlaşılan o zamanlar her şey farklıydı. Ülkelerin adları ve haritadaki biçimleri bile farklıydı. Örneğin o günlerde hava şeridi 1'e hava şeridi 1 denmiyordu. İngiltere ya da Britanya deniyordu. Ama Londra'ya da o zamanda Londra dendiğinden neredeyse emindi. Winston ülkesinin savaşta olmadığı bir dönemi anımsamıyordu. Ama çocukluğunda uzunca bir barış dönemi yaşadıkları açıktı. Çünkü İlk anıları arasında bir hava saldırısının herkesi şaşkınlığa uğratması yer alıyordu. Belki de Colchester'a atom bombası atıldığındaydı. Saldırıyı anımsıyordu ama babasının elinden sıkı sıkı tuttuğunu, ayaklarının altında çın çın öten sarmal bir merdivenden döne döne aşağılara, yerin altına indiklerini hiç unutmamıştı. Bir ara bacakları o kadar yorulmuştu ki yanıp yakılmaya başlamış, sonunda durup dinlenmek zorunda kalmışlardı. Annesi her zamanki ağır aksak dalgın haliyle epeyce arkada kalmıştı. Kucağında Winston'ın minik kız kardeşi vardı. Belki de katlanmış birkaç battaniyeydi kucağındaki. O sırada kız kardeşinin doğup doğmadığından bile emin değildi. En sonunda bir metro istasyonu olduğu anlaşılan kalabalık gürültülü bir yere inmişlerdi. Bazıları taş zeminde oturuyordu, bazıları da birbirlerine sokulup demir ranzaların üstüne yığılmışlardı. Winston, annesi ve babası taş zeminin üstünde bir yer bulmuşlardı. Yanı başlarında yaşlı bir adamla yaşlı bir kadın bir ranzanın üstünde yan yana oturuyordu. Yaşlı adamın sırtında temiz pak, koyu bir giysi, başında bembeyaz saçlarını açıkta bırakacak şekilde arkaya itilmiş bir kasket vardı. Yüzü kıpkırmızıydı. Mavi gözlerinde yaşlar birikmişti. Ağzından cin kokusu saçılıyordu. Teninden ter kokusu değil de cin kokusu yayılıyordu sanki. Gözlerinde biriken yaş değil, saf cin olduğu söylense yeriydi. Hafif sarhoş olmakla birlikte belli ki gerçek ve dayanılmaz bir acı çekiyordu. Winston o çocuk aklıyla bile az önce korkunç bir şeyin bağışlanamayacak, asla umarı olmayan bir şeyin meydana geldiğini anlamıştı. Sanki ne olduğunu da anlamış gibiydi. Yaşlı adamın çok sevdiği biri, belki de küçük torunlarından biri öldürülmüştü sanki. Yaşlı adam ikide bir aynı sözleri söylüyordu. Onlara güvenmeyecektik. Ben demiştim hatun, değil mi? Onlara güvenirsen böyle olur işte, hep söylemiştim. O alçak heriflere güvenmeyecektik. Ama hangi alçak heriflere güvenmemeleri gerektiğini Winston artık anımsayamıyordu. O zamandan bu yana savaş durdurak bilmeden sürmüştü. Ama hep aynı savaş mıydı sürüp giden, orası belli değildi. Çocukluğunda Londra'nın göbeğinde aylarca süren, neydiği belirsiz sokak çatışmaları olurdu. Bazıları hala gözünün önünden gitmiyordu. Gel gör ki bütün bir dönemin tarihini çıkartmak, kimin kiminle savaştığını söyleyebilmek artık olanaksızdı. Çünkü şimdiki saflaşmanın dışında bir saflaşmaya ilişkin ne yazılı bir kayıt kalmıştı ne de söylenmiş bir söz. Şu anda, yani 1984 yılında, gerçekten yıllardan 1984 ise tabii, Okyanusya Avrasya ile savaşmaktaydı ve Doğu Asya ile bağlaşma içindeydi. Bu üç devletin daha önceleri farklı bir saflaşma içinde oldukları ne resmi ağızlarca ne de birbirlerince doğrulanmıştı. Aslına bakılırsa Winston'ın çok iyi bildiği gibi Okyanusya daha 4 yıl önce Doğu Asya'ya savaş açıp Avrasya ile bağlaşmaya girmişti. Ne var ki bu belleği yeterince denetim altında olmadığı için aklında tutabildiği gizli bir bilgiydi. Bağlaşmalarda resmi olarak bir değişiklik yoktu. Okyanusya Avrasya ile savaştaydı. Demek Okyanusya Avrasya ile hep savaşta olmuştu. O andaki düşman her zaman mutlak kötülüğün temsilcisi olmuştu. O yüzden onunla geçmişte de gelecekte de herhangi bir anlaşma söz konusu olamazdı. Omuzlarını acı içinde geriye çekerken eller kalçalarda, gövdelerini belden yana döndürüyorlardı. Bu egzersizin sırt kaslarına iyi geldiği söyleniyordu. Kim bilir kaçıncı kez en korkutucu bütün bunların doğru olabileceği diye geçirdiği içinden. Parti geçmişe el koyabiliyor ve şu ya da bu olayın hiçbir zaman olmadığını söyleyebiliyorsa, bu hiç kuşkusuz işkenceden de ölümden de beter bir şeydi. Parti Okyanusya'nın Avrasya ile hiçbir zaman bağlaşmaya girmediğini söylüyordu. Ama o, Winston Smith olarak Okyanusya'nın daha 4 yıl önce Avrasya ile bağlaşma içinde olduğunu biliyordu. Peki bu bilgi neredeydi? Yalnızca kafasının içinde. O da pek yakında yok olup gidecekti nasıl olsa. Ve eğer başka herkes partinin dayattığı yalanı kabullenebiliyorsa, o zaman yalan tarihe geçecek ve gerçek olacaktı. Çünkü bütün kayıtlar aynı masalı söylüyordu. Parti sloganında ne deniyordu? Geçmişi denetim altında tutan geleceği de denetim altında tutar. Şimdiyi denetim altında tutan geçmişi de denetim altında tutar. Üstelik geçmiş doğası gereği değiştirilebilir olmasına karşın hiçbir zaman değiştirilmemişti. Şimdi gerçek olan sonsuza dek gerçekti. Çok basitti. Tek gereken kendi belleğinize karşı sonu gelmeyen zaferler kazanmanızdı. Gerçeklik denetimi diyorlardı buna. Yeni söylemde ise çift düşün. Rahat diye bağırdı kadın eğitmen. Biraz daha güler yüzle. Winston kollarını yana indirerek havayı yeniden içine çekti. Aklı çift düşünün dolambaçlı dünyasına kayıp gitmişti. Hem bilmek hem de bilmemek, bir yandan ustaca uydurulmuş yalanlar söylerken bir yandan da tüm gerçeğin farkında olmak. Çelişkilerini bilerek ve her ikisine de inanarak birbirini çürüten iki görüşü aynı anda savunmak. Mantığa karşı mantığı kullanmak. Ahlaka sahip çıktığını söylerken ahlakı yadsımak. Hem demokrasinin olanaksızlığına hem de partinin demokrasinin koruyucusu olduğuna inanmak. Unutulması gerekeni unutmak, gerekli olur olmaz yeniden hatırlamak. Sonra birden yeniden unutuvermek. En önemlisi de aynı işlemi işlemin kendisine de uygulamak. İşin asıl inceliği de buradaydı. Bilinçli bir biçimde bilinçsizliği özendirmek. Sonra da bir kez daha az önce uygulamış olduğunuz uykuya yatmanın farkında olmamak. Çift düşün dünyasını anlayabilmek bile çift düşünü kullanmayı gerektiriyordu. Bu arada tele ekrandaki kadın eğitmen yeniden hazır ol komutu verdi. Hadi görelim bakalım, dedi coşkulu bir sesle. Kim parmak uçlarına dokunabilecek? Lütfen belinizi bükmeden eğilin yoldaşlar. Bir, iki, bir, iki. Winston, topuklarından kalçalarına kadar canını yakan, çoğu kez de sonunda yeni bir öksürük nöbetine yol açan bu egzersizden nefret ederdi. Daldığı düşüncelerin tadı tuzu kalmamıştı. Geçmiş yalnızca değiştirilmekle kalmamış, resmen yok edilmiş diye geçirdi aklından. İnsan kendi belleği dışında hiçbir kayıt olmayınca en belirgin gerçeği bile nasıl kanıtlayabilirdi ki? Büyük biraderden söz edildiğini ilk kez hangi yıl duyduğunu anımsamaya çalıştı. 60'larda olmalı diye düşündü. Ama kesin bir şey söylemek imkansızdı. Büyük birader hiç kuşkusuz partinin tarih kitaplarında en baştan beri devrimin önderi ve koruyucusu olarak görünüyordu. Gösterdiği kahramanlıklar zamanla kapitalistlerin kafalarında o garip silindir şapkalarla Londra caddelerinde kocaman ışıltılı otomobiller ya da iki yanı camlı faytonlarla gezindikleri 40'lı ve 30'lu yılların görkemli günlerini kapsayacak kadar geriye götürülmüştü. Bu efsanenin ne kadarının gerçek ne kadarının uydurma olduğunu bilmek olanaksızdı. Winston partinin hangi tarihte oluştuğunu bile anımsayamıyordu. Ingsoz sözcüğünü 1960'tan önce duyduğunu hiç sanmıyordu. Ama eski söylemdeki biçimiyle yani İngiliz sosyalizmi olarak daha önce de var olmuş olabilirdi. Her şey bilmece gibiydi. Bazen bir yalanı saptamak mümkün olabiliyordu. Örneğin partinin tarih kitaplarında ileri sürüldüğü gibi uçakları partinin icat ettiği doğru değildi. Winston daha küçük bir çocukken bile uçakların var olduğunu biliyordu. Ama hiçbir şeyi kanıtlamak mümkün değildi. Ortada hiçbir kanıt yoktu. Tarihsel bir olayın çarpıtıldığının şaşmaz belgeli kanıtını hayatı boyunca yalnızca bir kez ele geçirebilmişti. Ama o zaman da... Tele ekrandaki kadın simit diye bağırdı şirret bir sesle. 6079 simit W. Evet sen. Biraz daha eğilir misin lütfen? Bence daha iyisini yapabilirsin. Kendini vermiyorsun ki. Az daha eğil lütfen. Tamam işte böyle yoldaş. Şimdi rahat. Herkes beni izlesin. Winston tepeden tırnağa tere batmıştı. Ama yüzünden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Korkunu asla gösterme. Öfkeni asla belli etme. Gözlerindeki ufacık bir kıpırtı seni ele verebilir. Winston durduğu yerden kollarını başının üzerine kaldıran ve zarafetle değilse bile olağanüstü bir beceriyle öne eğilerek el parmaklarının ilk eklemini ayak parmaklarına değdiren eğitmeni izledi. Tamam mı yoldaşlar? Aynen böyle yapmanızı istiyorum. Bir bakın bana. 39 yaşındayım ve 4 çocuk doğurdum. Şimdi beni izleyin. Yeniden öne eğildi. Bakın dizlerimi bükmüyorum. Sonra yeniden doğrulurken hepiniz yapabilirsiniz yeter ki isteyin diye ekledi. 45 yaşının altındaki herkes pekala ayak parmaklarına dokunabilir. Gerçi hepimiz ön saflarda savaşma ayrıcalığına sahip değiliz ama hiç değilse hepimiz bedenimizi sağlam tutabiliriz. Malabar cephesindeki evlatlarımızı anımsayın, yüzen kalelerdeki denizcileri anımsayın. Onların neler çektiklerini bir düşünün, dedi. Ve hadi bakalım şimdi yeniden deneyin. Evet şimdi daha iyi yoldaş, daha iyi, diye ekledi. Winston büyük bir çaba göstererek yıllardır ilk kez dizlerini bükmeden ayak parmaklarına dokunmayı başardı. Dördüncü bölüm. Yeni bir iş günü başlarken tele ekranın yakınlığının bile farkında olmadan derin bir iç çeken Winston, söyle yazı kendine çekip ağızlığındaki tozları üfledi ve gözlüğünü taktı. Sonra masanın sağındaki basınçlı borudan düşmüş olan dört küçük kağıt ruloyu düzeltip birbirine tutturdu. Odacığın duvarlarında üç boru ağzı vardı. Söyle yazın sağında yazılı mesajların geldiği küçük bir basınçlı boru, solunda gazetelerin geldiği daha kalın bir basınçlı boru, yan duvarda ise Winston'ın kolayca uzanabileceği bir yerde tel kafesle kaplı düz ve uzun bir yarık. Bu sonuncusu çöpe atılacak kağıtlar içindi. Binada yalnızca odalarda değil, neredeyse her koridorda kısa aralıklarla buna benzer binlerce, belki de on binlerce yarık vardı. Nedense bellek delikleri deniyordu bunlara. Yok edilmesi gerektiği bilinen bir belge, dahası yerde göze çarpan bir kağıt parçası varsa hiç düşünmeden en yakın bellek deliğinin kapağını kaldırıp içine atıyordunuz. Belge ya da kağıt parçası sıcak hava akımına kapılarak binanın gizli bir köşesindeki dev fırınları boyluyordu. Winston açmış olduğu dört kağıt parçasına göz attı. Her birinde kısaltmalı bir jargonla yazılmış iki satırlık bir mesaj vardı. Bakanlığın iç haberleşmelerinde kullanılan bu mesajlar tam olarak yeni söylemde yazılmamıştı ama büyük ölçüde yeni söylem sözcüklerinden oluşuyordu. Şöyle deniyordu: Times 17.384, BB Söylev, yanlış bilgi Afrika düzelt. Times 19.12.83, 3YP83, son çeyrek tahminleri, baskı hataları, evdeki baskıyı denetle. Times 14.284, Varbak, çikolata, tayın düzelt. Times 3.12.83, BB günlük emir, haber, çift artı yetersiz, yok kişiler gönder. Yeni yaz, tümle, ön dosya, üst yet. Winston belli belirsiz bir hoşnutlukla dördüncü mesajı bir kenara ayırdı. Karmaşık ve sorumluluk gerektiren bir iş olduğu için sona bırakmakta yarar vardı. Öbür üçü gündelik işler olmakla birlikte ikincisi listelere bakarak bir sürü rakamı elden geçirmeyi gerektirdiğinden sıkıcı olabilirdi. Winston tele ekranda eski sayıları tuşladı. Times'ın gerekli nüshaları yalnızca birkaç dakika sonra basınçlı borudan geliverdi. Aldığı mesajlar şu ya da bu nedenle değiştirilmesi ya da resmi deyimle düzeltilmesi gerektiği düşünülen makaleler ve haberlerle ilgiliydi. Örneğin 17 Mart tarihli Times'a göre Büyük Birader önceki günkü söylevinde Güney Hindistan cephesinde yeni bir gelişme olmayacağını ama kısa bir süre sonra Avrasya'nın Kuzey Afrika'da saldırıya geçeceğini öngörmüştü. Gel gör ki Avrasya Başkomutanlığı saldırıyı Güney Hindistan'da başlatmış, Kuzey Afrika'ya hiç dokunmamıştı. O yüzden Büyük Birader'in söylevinin bir paragrafını yeniden kaleme almak, öngörüsünü gerçeğe uygun kılmak gerekiyordu. Yine 19 Aralık tarihli Times'ta çeşitli tüketim maddelerinin aynı zamanda 9. 3 yıllık planın 6. çeyreği olan 1983 yılının 4. çeyreğindeki üretim tahminleri yayınlanmıştı. Oysa bugünkü nüshada açıklanan gerçek üretim rakamlarına bakılırsa tahminler tümüyle büyük yanlışlar içeriyordu. Winston'a düşen ilk baştaki rakamları sonrakilere uyacak biçimde değiştirmekti. Üçüncü mesajsa birkaç dakikada düzeltilebilecek çok basit bir yanlışla ilgiliydi. Daha Şubat ayında Varlık Bakanlığı 1984 boyunca çikolata tayının da hiçbir azaltıma gidilmeyeceği vaadinde bulunmuştu. Resmi açıklamada bunun kesin bir taahhüt olduğu belirtilmişti. Aslında Winston'ın da bildiği gibi çikolata tayını o hafta sonunda 30 gramdan 20 grama indirilecekti. Tek gereken başlangıçtaki vaadi Nisan ayı içinde çikolata tayınında azaltma gitmek zorunda kalınabileceğine ilişkin bir uyarıyla değiştirmekti. Winston mesajlarda bildirilenleri yerine getirdikten sonra söyle yaza söyleyip yazdırdığı düzeltmeleri Times'ın uygun sayılarına iliştirip basınçlı borudan içeri attı. Sonra da nicedir edinmiş olduğu alışkanlıkla mesajların asıllarını ve tuttuğu notları buruşturup alevler tarafından yutulacakları bellek deliğine attı. Basınçlı boruların gittiği görünmez labirentte neler olduğunu ayrıntılarıyla bilmiyordu. Ama sonuçta ne olduğunu biliyordu. Times'ın belirli bir sayısında gerekli görülen tüm düzeltmeler bir araya getirilip harman edilir edilmez o sayı yeniden basılıyor, asıl nüsa yok ediliyor ve arşive onun yerine düzeltilmiş nüsa konuyordu. Bu sürekli değiştirme işlemi yalnızca gazeteler için değil, kitaplar, süreli yayınlar, broşürler, posterler, kitapçıklar, ses bantları, karikatürler, fotoğraflar, siyasal ya da ideolojik bakımdan önem taşıyabilecek her türlü belge için geçerliydi. Geçmiş günü gününe, neredeyse dakikası dakikasına güncelleniyordu. Böylelikle partinin tüm öngörülerinin ne kadar doğru olduğu belgeleriyle kanıtlanmış oluyor, günün gereksinimleriyle çelişen tüm haber ve görüşler kayıtlardan siliniyordu. Tüm tarih gerektikçe sık sık kazınan ve yeniden yazılan bir palimpseste dönmüştü. Bu işlem uygulandıktan sonra herhangi bir çarpıtmanın yapıldığını kanıtlama olanağı ortadan kalkıyordu. Arşiv dairesinin Winston'ın çalıştığı bölümden çok daha büyük olan bir bölümünde çalışanların görevi, geçersiz kılınmış ve yok edilmesi gereken kitaplar, gazeteler ve başka belgelerin tüm nüshalarını bulup çıkarmak ve toplamaktı. Times gazetesinin siyasal saflaşmadaki değişiklikler ya da büyük biraderin yanlış kehanetleri yüzünden pek çok kez yeniden yazılmış bir sayısı arşivde Aslı'nın tarihiyle yerini alıyordu. Geride onunla çelişebilecek tek bir sayı bile kalmıyordu. Kitaplar da durmadan toplatılıp yeniden yazılıyor ve yapılan değişikliklerden söz edilmeksizin yeniden yayınlanıyordu. Winston'a iletilen ve gerekli işlemi yapar yapmaz ortadan kaldırdığı yazılı yönergelerde bir sahtecilik yapılması gerektiğine ilişkin en küçük bir açıklama, hatta bir sezdirme bile kesinlikle yer almıyordu. Yalnızca doğruluk adına düzeltilmesi gereken anlam kaymaları, yanlışlar, baskı hataları ya da alıntı yanlışlarından söz ediliyordu. Winston, Varlık Bakanlığı'nın rakamlarını yeniden düzenlerken aslında bunun sahtecilik bile olmadığını geçirdi aklından. Bir saçmalığın yerini bir başka saçmalığın almasından başka bir şey değildi bu. Ele aldığınız bilgilerin çoğunun gerçek dünyayla en küçük bir bağlantısı yoktu. Bir kuyruklu yalanın bile gerçek dünyayla daha çok bağlantısı olduğu söylenebilirdi. İstatistiklerin ilk başta verilen rakamları da sonradan düzeltilmiş rakamlar kadar uydurmaydı. Çoğu zaman onları sizin kendi kafanızdan uydurmanız gerekiyordu. Örneğin Varlık Bakanlığı'nın o çeyrek için bot üretimi tahmini 145 milyon çiftti. Gerçek üretimse 62 milyon çift olarak verilmişti. Oysa Winston, bakanlığın tahminini yeniden yazarken rakamı 57 milyon olarak kaydetmiş, böylece belirlenen hedefin aşılmış olduğu yolundaki sava doğruluk payı bırakmıştı. Nasıl olsa 62 milyon çift gerçek rakama 50 milyondan daha yakın olmadığı gibi 145 milyondan da yakın değildi. Dahası hiç bot üretilmemiş de olabilirdi. Kaldı ki ne kadar bot üretildiğini kimse bilmediği gibi zerre kadar umursamıyordu da. Tek bilinen kağıt üzerinde bol keseden bot üretilirken Okyanusya halkının belki de yarısının yalın ayak dolaştığıydı. Aynı şey şu ya da bu ölçüde her alandaki kayıtlar için geçerliydi. Her şey bir hayal dünyasında eriyip gidiyordu. Sonunda yılın hangi gününde oldukları bile belirsizleşmişti. Winston salona şöyle bir baktı. Tam karşıdaki odacıkta Tillotson adındaki ufak tefek, esmer bir adam dikkat kesilmiş başını kaldırmadan çalışıyordu. Dizlerinin üstünde katlanmış bir gazete vardı. Ağzını söyleyazın ağızlığına iyice yaklaştırmıştı. Söylediklerinin kendisiyle tele ekran arasında bir sır olarak kalmasını sağlamaya çalışıyordu sanki. Başını kaldırdı, gözlüğünün camlarından Winston'a doğru düşmanca bir parıltı yansıdı. Winston, Tillotson'ı doğru dürüst tanımadığı gibi ne iş yaptığını da bilmiyordu. Arşiv dairesindekiler işlerinden pek söz etmezlerdi. İki yanı boyunca odacıkların uzandığı, sürekli bir kağıt hışırtısının duyulduğu ve alçak sesle söyleyaza konuşanlardan bir uğultunun yükseldiği uzun, penceresiz salonda Winston'ın her gün koridorlarda gidip gelirken ya da 2 dakika nefret sırasında el kol sallayarak bağırırlarken gördüğü halde adlarını bile bilmediği bir sürü insan vardı. Winston, yandaki odacıkta çalışan saçları kum sarısı ufak tefek kadının her gün sabahtan akşama kadar buharlaştırıldıkları için hiç yaşamamış sayılan insanların adlarını gazetelerden bulup sildiğini biliyordu. Birkaç yıl önce kocası da buharlaştırılmış olduğu için bir bakıma kadına uygun düşen bir işti bu. Birkaç odacık ileride ise Ampleforth adında Halim Selim ne kokar ne bulaşır, sessiz sakin, kulakları kıllı bir yaratık çalışıyordu. Uyak ve ölçü düzme konusunda şaşırtıcı bir becerisi olan bu adamın işi ideolojik bakımdan sakıncalı olmuş ama her nedense antolojilerde kalması gerekli görülmüş şiirlerin çarpıtılmış biçimlerini hazırlamaktı. Bunlara nihai metinler deniyordu. 50 kadar çalışanıyla bu salon, arşiv dairesinin uçsuz bucaksız karmakarışık yapısı içinde yalnızca bir alt bölümdü, tek bir hücreydi. Daha ileride, yukarıda, öbek öbek işçiler binbir çeşit işle uğraşıyordu. Baskı ve dizgi ustalarının çalıştıkları dev basım evleri, fotoğrafları değiştirip çarpıtmak için tam donanımlı stüdyolar vardı. Teleprogramlar bölümünde mühendisler, yapımcılar, özellikle ses taklidindeki ustalıkları nedeniyle seçilmiş oyuncular görev yapmaktaydı. Sonra ıskartaya çıkartılması gereken kitaplar ve süreli yayınların listelerini hazırlamakla görevli bir yazmanlar ordusu vardı. Düzeltilmiş belgelerin saklandığı büyük depolar ve özgün kopyaların yok edildiği gizli fırınlar vardı. Ve bir yerlerde tüm bu çalışmaların eş güdümlü bir biçimde yürütülmesini sağlayan, geçmişin hangi bölümünün korunacağını, hangi bölümünün çarpıtılacağını, hangi bölümünün tümden silinip ortadan kaldırılacağını belirleyen, politikaları saptayan, kimliği belirsiz beyinler vardı. Aslına bakılırsa, arşiv dairesinde asıl işi geçmişi yeniden düzenlemek değil, Okyanusya yurttaşlarına gazetelerini, filmlerini, ders kitaplarını, teleekran programlarını, oyunlarını, romanlarını, heykelden slogana, lirik şiirden biyolojik incelemeye, çocuklar için alfabeden yeni söylem sözlüğüne, akla gelebilecek her türlü haber, bilgi ve eğlenceyi sağlamak olan Gerçek Bakanlığı'nın bir bölümüydü yalnızca. Üstelik bakanlığın partinin çok çeşitli gereksinimlerini sağlamakla kalmaması, tüm bu işleri proletarya içinde daha düşük bir düzeyde gerçekleştirmesi gerekiyordu. Proleterin edebiyatı, müziği, tiyatrosu ve eğlencesiyle ilgilenen pek çok daire vardı. Spor, cinayet haberleri ve astrolojiden başka bir şey içermeyen beş para etmez gazeteler, iç gıcıklayıcı ucuz romanlar, seks sahneleriyle dolu filmler, ayak düşüren diye bilinen özel bir kaleidoskopta tümüyle mekanik bir biçimde bestelenen hisli şarkılar buralarda üretiliyordu. Dahası mühürlü kutular içinde dağıtılan ve hazırlayanlar dışında hiçbir parti üyesinin bakmasına izin verilmeyen en bayağısından pornografik yayınlar üreten koca bir alt bölüm vardı. Winston çalışırken basınçlı borudan 3 mesaj daha düşmüştü. Ama kolay işlerdi. 2 dakika nefret araya girmeden 3'ünü de bitirmişti bile. Nefret sona erdikten sonra odacığına döndü. Raftan yeni söylem sözlüğünü aldı. Söyle yazın yanına gitti. Gözlüğünün camlarını temizledi ve sabahın asıl işine koyuldu. Winston'ın hayattaki en büyük zevki yaptığı işiydi. Gerçi büyük bir bölümü sıkıcı ve tek düzeydi. Ama bir matematik problemine dalmışçasına kendinizden geçebileceğiniz zor ve karmaşık işler de yok değildi. Size Inksos ilkeleri konusundaki bilginiz ve partinin ne demenizi istediğine ilişkin sezginiz dışında yol gösteren hiçbir şeyin olmadığı ince sahtecilik işleriydi bunlar. Winston bu işlerin ustasıydı. Times'ın tümüyle yeni söylemle yazılmış baş yazılarının düzeltilmesi işinin ona verildiği bile olmuştu. Daha önce bir kenara ayırmış olduğu mesajı açtı. Mesaj şöyle diyordu. Times 3-12-83-BB günlük emir, haber, çift artı yetersiz, yok kişiler, gönder, yeni yaz, tümle, ön dosya, üst yet. Bu mesaj, eski söyleme, şöyle aktarılabilirdi, yani standart İngilizceye. Büyük biraderin günlük emrinin Times'ın 3 Aralık 1983 tarihli sayısındaki haberi son derece yetersiz, üstelik var olmayan kişilere göndermelerde bulunuyor. Tümüyle yeniden yaz ve taslağını dosyalamadan önce bir üst yetkiliye göster. Winston suçlanan yazıyı baştan sona okudu. Anlaşılan büyük biraderin günlük emri, yüzen kalelerdeki denizcilere sigara ve başka nimetler sağlayan ve YKSN diye bilinen örgütün çalışmalarına övgülerle doluydu. Özellikle iç partinin önde gelen üyelerinden yoldaş Whiters diye biri göklere çıkartılmış, ikinci dereceden yararlık nişanıyla ödüllendirilmişti. YKSN'nin varlığına 3 ay sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden birden son verilmişti. Whiters ve çalışma arkadaşlarının gözden düşmüş oldukları geliyordu akla. Ama bu konuda basında da, tele ekranda da hiçbir haber verilmemişti. Siyasal suçlular mahkemeye çıkartılıp yargılanmak şöyle dursun, açıktan açığa bile suçlanmadığı için buna şaşmamak gerekirdi. Binlerce kişiyi kapsayan büyük temizlikler, suçlarını alçakça itiraf ettikten sonra İdam edilen hainler ve düşünce suçlularının halk önünde yargılanmaları ancak birkaç yılda bir rastlanan özel gösterilerdi. Genellikle partinin öfkesini çekmiş kişiler ortadan kayboluverirler, bir daha da onlardan hiç haber alınamazdı. Bazıları yaşıyor bile olabilirlerdi. Winston'ın annesiyle babası dışında yakından tanıdığı belki 30 kişi değişik zamanlarda ortadan kaybolmuştu. Winston bir ataşla hafif hafif burnunu kaşıdı. Karşıki odacıkta yoldaş Tillston hala öne eğilmiş, söyle yaza gizli gizli bir şeyler söylüyordu. Bir an başını kaldırdı. Gözlük camlarından yine o düşmanca parıltı yansıdı. Winston, yoldaş Tillston'ın kendisiyle aynı işi yapıp yapmadığını merak ediyordu. Pekala mümkündü. Bu denli beceri isteyen, incelikli bir iş tek bir kişiye bırakılamazdı. Öte yandan böyle bir işi bir kurula vermekte, işin içinde bir dalavere olduğunu açıkça kabullenmek olurdu. Şu anda büyük olasılıkla 10-15 kişi büyük biraderin söylemiş olduklarının farklı yorumları üzerinde harıl harıl çalışmaktaydı. Ve çok geçmeden iç partinin beyin takımından biri o yorumlardan birini seçip yayına hazırlayacak, karmaşık işlemlerden geçirerek gerekli sağlamaları yapacak, böylece seçilmiş yalan kayıtlara geçerek gerçek olacaktı. Winston, Whiters'ın neden gözden düştüğünü bilmiyordu. Kim bilir, belki rüşvet almış ya da yetersiz bulunmuştu. Belki de büyük birader gereğinden fazla sevilen bir hastını başından atıyordu. Belki Whiters ya da bir yakınının sapkın eğilimlerinden kuşkulanılmıştı. Ya da temizlikler ve buharlaştırmalar yönetim mekanizmasının ayrılmaz bir parçası olup çıktığı için böyle yapılmıştı. Belki de en yakın olasılık buydu. Elle tutulur biricik ipucu Whiters'ın çoktan ölmüş olduğunu gösteren yok kişiler gönder sözcüklerindeydi. Tutuklananların ille de ölmüş olduklarını düşünmek her zaman doğru değildi. Bazen salıveriliyorlar ve 1-2 yıl özgür yaşamalarına izin verildikten sonra idam ediliyorlardı. Çok sık olmasa da bazen çoktan ölmüş olduğuna inanılan biri halka açık bir mahkemede hortlayıveriyor, tanıklığıyla yüzlerce kişinin başını belaya sokuyor, sonra da sırra kadem basıyordu. Whiters'a gelince o artık bir yok kişiydi. Yoktu, hiç var olmamıştı. Winston, büyük biraderin söylevinin akışını tersine çevirmenin yeterli olmayacağına karar verdi. Asıl konuyla hiç bağlantısı olmayan, tümden farklı bir söylev hazırlamak daha iyi olacaktı. Söylevi hainler ve düşünce suçlularının yerden yere vurulduğu o alışılmış konuşmalardan birine dönüştürülebilirdi. Ama bu çok kör kör parmağım gözüne olurdu. Öte yandan cephede yeni bir zafer ya da 9. 3 yıllık plan kapsamında bir üretim fazlası başarısı icat etmekte kayıtları içinden çıkılmaz kapsamda zor bir duruma getirebilirdi. Demek tümüyle hayali bir şey bulmak gerekiyordu. Birden düşündüğü şeye cuk oturan bir fikir geldi aklına. Kısa bir süre önce bir çarpışmada kahramanca can vermiş bir yoldaş Ogil'i neden olmasındı? Büyük biraderin zaman zaman günlük emri, yaşamı ve ölümü örnek alması gereken alçak gönüllü sıradan bir parti üyesini anmaya ayırdığı olmuştu. Bugün de yoldaş Ogil'i anabilirdi. Gerçi yoldaş Ogil'i diye biri yoktu. Ama gazetede çıkmış birkaç satır yazıyla birkaç düzmece fotoğraf onu var edebilirdi. Winston bir an düşündükten sonra söyleyaza ağzını yaklaştırdı. Büyük biraderin o bildik üslubuyla söyleyip yazdırmaya başladı. Hem askeri hem de bilgiç bir üsluptu bu. Soru sorup sonra birden soruyu yanıtlama hilesini kullandığından taklit edilmesi de kolaydı. Şöyle yapıyordu. Bunlardan ne ders alıyoruz yoldaşlar? İşte Inksos'un da temel ilkelerinden biri olan bu derstir gibi. Yoldaş Ogil'i daha 3 yaşındayken bir davul, bir hafif makineli tüfek ve bir helikopter dışında hiçbir oyuncağa ilgi duymuyordu. 6 yaşına geldiğinde kuralların özel olarak esnetilmesiyle bir yıl erken casuslara katılmış, 9'unda bölük komutanı olmuştu. 11 yaşında kulak misafiri olduğu bir konuşmada suç işlemeye yönelik eğilimlerden kuşkulanınca amcasını düşünce polisine ihbar etmişti. 17'sinde seks karşıtı gençlik birliğinin bölge yöneticiliğine getirilmişti. 19'unda ise Barış Bakanlığı'ndan onay alan bir el bombası icat etmiş, el bombası ilk denemede 31 Avrasyalı tutsağı havaya uçurmuştu. Bir harekatta can verdiğinde 23 yaşındaydı. Önemli belgelerle Hint Okyanusu üzerinde uçarken düşman jetleri ardına takılınca makineli tüfeğini ağırlık yapması için boynuna asarak belgelerle birlikte helikopterden atlamış, okyanusun derin sularında kaybolmuştu. Kıskanılası bir son diyordu büyük birader. Yoldaş Ogil'in ne kadar dürüst ve içten bir yaşam sürdüğüne değinmeden de edemiyordu. Her türlü kötü alışkanlıktan uzak duran, hiç sigara içmeyen biriydi yoldaş Ogil'i. Her gün beden eğitimi salonunda geçirdiği bir saat dışında hiçbir eğlencesi yoktu. Evlilik ve aile sorunlarının insanın kendini 24 saat görevine adamasına engelleyeceğine inandığından evlenmeme anda içmişti. Sohbetlerinde Inksos ilkeleri dışında hiçbir konuya yer olmadığı gibi hayatta Avrasyalı düşmanlarının bozguna uğratılmasından, casuslar, kundakçılar, düşünce suçluları ve hainlerin ele geçirilmesinden başka bir amacı da yoktu. Winston, yoldaş Ogil'e bir de yararlık nişanı verilse mi acaba diye düşündüyse de durup dururken bir sürü kaynak göstermeyi gerektireceği için vazgeçti. Bir kez daha karşı odacıktaki hasmına göz attı. Tillotson'un da kendisiyle aynı işi yaptığını seziyordu. Gerçi sonunda kimin yorumunun kabul göreceğini bilmek olanaksızdı ama yine de kendi yorumunun benimseneceğinden neredeyse emindi. Daha bir saat önceye kadar kimsenin hayalinden bile geçiremeyeceği yoldaş Ogil'i şimdi bir gerçek olup çıkmıştı. Yaşayanların değil de ölülerin yaratılabilmesinin ne kadar tuhaf olduğunu geçirdi aklından. Yoldaş Ogil'i şimdi de hiç yaşamamıştı ama artık geçmişte yaşıyordu. Üstelik bu sahtecilik unutulduktan sonra varlığı Şarmanş ya da Jules Caesar kadar gerçek, onlar kadar kanıtlı, tanıtlı olacaktı. Beşinci bölüm. Yerin epeyce altındaki yüksek tavanlı kantinde ağır ağır ilerliyordu. İçerisi daha şimdiden tıklım tıklım ve çok gürültülüydü. Tezgahtaki ocaktan etli türlünün dumanları tütüyor ama kekremsi kokusu zafer cininin keskin kokusunu bastıramıyordu. Salonun dibindeki duvara oyulmuş bardağın 10 sente küçük bir kadeh cin alınabiliyordu. Winston'ın arkasından işte aradığım adam diye bir ses geldi. Arkasına döndü. Araştırma dairesinde görevli arkadaşı Sime'dı. Arkadaşı demek pek doğru değildi belki de. Bugünlerde arkadaş yok, yoldaş vardı. Ama bazı yoldaşların dostluğu daha keyifliydi. Sime bir filolog, bir yeni söylem uzmanıydı. Yeni söylem sözlüğünün 11. baskısını hazırlamakta olan dev ekipteki uzmanlardan biriydi. Ufak tefek, Winston'dan da kısa boylu, siyah saçlı, iri patlak gözlü bir adamdı. Biraz mahzun, biraz alaycı bakışlarını yüzünüzden ayırmadan konuşurdu. "Jiletin var mı diye soracaktım," dedi. Winston suçluca bir telaşla "Hiç yok," dedi. "Sormadığım yer kalmadı. Artık hiçbir yerde jilet yok." Herkes jilet peşindeydi. Aslında Winston'ın bir kenara ayırdığı kullanılmamış iki jileti vardı. Aylardır jiletin köküne kıran girmişti sanki. Parti dükkanlarının sağlayamadığı şeyler o kadar çoktu ki. Bu bazen düğme oluyordu, bazen örgü yünü, bazen ayakkabı bağı, şimdi de jilet bulunmuyordu işte. Ancak serbest piyasada uzun aramalardan sonra el altından birkaç tane bulunabilirdi. "Tam 6 haftadır aynı jileti kullanıyorum," diye yalan kıvırdı Winston. Kuyruk azıcık daha ilerledi. Durduklarında Winston dönüp bir kez daha sayma baktı. İkisi de tezgahın kenarındaki yığından yağlı birer metal tepsi aldı. "Dün mahkumların asılışını seyretmeye gittin mi?" dedi Sim. Winston umursamaz bir sesle "İşim vardı," dedi. "Filmini görürüm herhalde." "Aynı şey değil," dedi Sim. Yalancı bakışları Winston'ın yüzünde geziyordu. Gözleri "Seni tanıyorum, ciğerini okuyorum senin. O mahkumların asılışını seyretmeye neden gitmediğini çok iyi biliyorum," der gibiydi. Sim kafaca kötücül bir bağnazdı. Düşman köylerine yapılan helikopter baskınları, düşünce suçlularının yargılanmaları ve itiraflarını, Sevgi Bakanlığı'nın mahzenlerindeki idamları konuşmaktan iblisçe bir zevk alırdı. Sim'la konuşabilmek için onu bu tür konulardan uzak tutmak, onu mümkünse çok iyi bildiği ve ilginç şeyler anlattığı yeni söylemin teknik ayrıntılarına çekmek gerekirdi. Winston, iri siyah gözlerin delici bakışlarından kaçınmak için başını hafifçe yana çevirdi. Sim o günden söz açarak "İyi bir idamdı," dedi. "Bana sorarsan ayaklarını birbirine bağlamaları işin tadını kaçırıyor. Oysa bacakların havada tepinip durmasını seyretmek o kadar zevkli ki. Hele sonunda dil dışarıya sarkıp masmavi, hatta mosmor kesilmiyor mu? En hoşuma giden ayrıntı da o işte." Beyaz önlüklü proleter elinde kepçe "Sıradaki lütfen," diye bağırdı. Winston'la Sim tepsilerini ızgaranın altına sürdüler. Tepsilere çabucak öğle tabildotu boşaltıldı. Bir madeni kapta koyu pembe renkte etli türlü irice bir parça ekmek, bir küçük dilim peynir, kulplu bardakta sütsüz zafer kahvesi ve bir tablet tatlandırıcı. "Sim, şurada tele ekranın altında bir masa var," dedi. "Oturmadan birer cin alalım." Kulpsuz porselen fincanlarda verilen cinlerini aldılar. Salondaki kalabalığın arasından güçlükle geçerek tepsilerini madeni masaya bıraktılar. Masanın bir köşesinde kusmağa benzeyen iğrenç bir türlü artığı kalmıştı. Winston cin fincanını alıp ağzına götürdü. Bir an cesaretini topladıktan sonra yağlı bir tadı olan içkiyi tiksinerek bir dikişte içti. Gözlerinden yaşlar geldi. Uzun uzun gözlerini kırptıktan sonra birden acıktığını fark etti. Sulu ve yumuşak bir etli bulamaca andıran türlüyü kaşıklamaya başladı. Kaplarındaki türlüyü bitirinceye kadar ikisi de konuşmadı. Winston'ın soluna düşen hemen arkasındaki masada oturan biri, salonun gürültüsünü delip geçen ördek vaklamasına benzer bir sesle hızlı hızlı, noktasız virgülsüz konuşmaktaydı. Winston gürültüyü bastırmak için sesini yükselterek "Sözlük nasıl gidiyor?" diye sordu. "Yavaş gidiyor," dedi Sim. "Sıfatlara geldim, büyüleyici." Yeni söylemden söz açılınca canlanıvermişti. Yemek kabını yana itti, zarif ellerini uzatıp ekmeğini ve peynirini aldı. Bağırmadan konuşabilmek için masanın üzerine eğildi. "11. baskı, nihai baskı," dedi. "Dile son biçimini veriyoruz. Başka bir dil konuşan kimse kalmadığında alacağı biçimi veriyoruz. Sözlüğü tamamladığımızda senin gibilerin dili yeni baştan öğrenmesi gerekecek. Bana öyle geliyor ki sizler asıl işimizin yeni sözcükler icat etmek olduğunu sanıyorsunuz. Oysa ilgisi yok. Sözcükleri yok ediyoruz. Her gün onlarcasını, yüzlercesini ortadan kaldırıyoruz. Dili en aza indiriyoruz. 11. baskıda 2050 yılından önce eskiyecek tek bir sözcük bile bulunmayacak." Ekmeğinden aç kurt gibi birkaç lokma aldıktan sonra konuşmasını bilgitçe bir tutkuyla sürdürdü. ince esmer yüzü cezbeye gelmiş, alaycı bakışı kaybolmuş, kendinden geçmişti. Sözcükleri yok etmek harika bir şey, hiç kuşkusuz. Asıl fazlalık fiiller ve sıfatlarda ama atılabilecek yüzlerce isim de var. Yalnızca eş anlamlılar değil, karşıt anlamlılar da söz konusu. Bir sözcüğün karşıt anlamlısına ne gerek var ki? Kaldı ki her sözcük karşıtını kendi içinde barındırır. Örneğin iyi sözcüğü. İyi varken kötü sözcüğüne neden gerek duyalım ki? İyi değil dersin, olur biter. Hatta daha da iyi olur. Çünkü iyi değil, iyinin tam karşıtı. Kötü ise tam karşıtı değil. Ya da iyinin yerine daha güçlü bir sözcük istiyorsan, mükemmel ve fevkalade gibi belirsiz ve yararsız sözcük kullanmanın ne anlamı var? Artı iyi aynı anlamı karşılıyor. Ya da daha da güçlü bir sözcük istiyorsan, çifte artı iyi diyebilirsin. Kuşkusuz bu sözcükleri daha şimdiden kullanıyoruz ama yeni söylem son biçimini aldığında bunlardan başka hiçbir sözcük kullanılmayacak. Sonunda iyilik ve kötülük kavramları yalnızca 6 sözcükle karşılanıyor olacak. Aslına bakarsan tek bir sözcükle. Bilmem işin güzelliğini görebiliyor musun Winston? Bir an durdu ve sonradan aklına gelmişçesine ekledi. Tabii ki BB'nin fikriydi bütün bunlar. Büyük biraderin adı geçer geçmez Winston'ın yüzünde zoraki bir coşku belirdiyse de Sime ondaki gönülsüzlüğü fark etmekte gecikmedi. Neredeyse üzülmüş gibi yeni söylemin önemini kavradığını sanmıyorum Winston, dedi. Yazarken bile eski söylemde düşünüyorsun hala. Times'a yazdığın yazılardan bazılarını okudum. Hiç de fena sayılmazlar ama hepsi çeviri. Tüm belirsizliğine, o gereksiz ince anlam ayrımlarına karşın eski söylemden bir türlü kopamıyorsun. Sözcüklerin yok edilmesinin güzelliğini kavrayamıyorsun. Yeni söylemin dünyada söz dağarcığı her yıl biraz daha küçülen tek dil olduğunu biliyor musun? Winston bunu kuşkusuz biliyordu. Karşılık vermeyi göze alamadığı için sevimli görüneceğini umarak gülümsemekle yetindi. Sime esmer ekmekten bir ısırık daha aldı, çabucak çiğneyip yuttuktan sonra yeniden söze girdi. Yeni söylemin tüm amacının düşüncenin ufkunu daraltmak olduğunu anlamıyor musun? Sonunda düşünce suçunu tam anlamıyla olanaksız kılacağız. Çünkü onu dile getirecek tek bir sözcük bile kalmayacak. Gerek duyulabilecek her kavram anlamı kesin olarak tanımlanmış, tüm yan anlamları yok edilmiş ve unutulmuş tek bir sözcükle dile getirilecek. 11. baskıda bu hedefe şimdiden yaklaştık. Ne ki bu işlem bizler öldükten çok sonra da sürecek elbette. Sözcükler her yıl biraz daha azalacak. Bilinç alanı her yıl biraz daha daralacak. Kuşkusuz şu anda bile düşünce suçu işleminin bir nedeni ya da gerekçesi olamaz. Bu bir öz denetim, gerçeklik denetimi sorunu. Ama bir gün gelecek, buna da gerek kalmayacak. Dil yetkin bir duruma geldiğinde devrim tamamlanmış olacak. Yeni söylem Inksos'tur. Inksos da yeni söylemdir, diye ekledi gizemli bir hoşnutlukla. En geç 2050 yılına kadar şu andaki konuşmamızı anlayabilecek tek bir kişinin kalmayacağını hiç düşündün mü Winston? Winston çekinerek şeyler dışında diye söze girdiyse de vazgeçti. Tam proleterler dışında diyecekti ki partiye körü körüne bağlılığa uygun düşmeyeceğini düşünerek kendini tuttu. Ne var ki Sime onun dilinin ucuna geleni sezmişti. Proleterleri insandan sayma, dedi hiç umursamadan. 2050 yılına gelindiğinde, olasılıkla daha da önce, eski söylemle ilgili tüm gerçek bilgiler silinip gitmiş olacak. Tüm eski edebiyat ortadan kalkmış olacak. Shakespeare, Milton, Byron hepsi yalnızca yeni söylemdeki biçimleriyle var olacak. Yalnızca başka bir şeye dönüşmekle kalmayacaklar, aslında kendilerinin karşıtı bir şeye dönüşecekler. Parti edebiyatı bile değişecek, sloganlar da değişecek. Özgürlük kavramı ortadan kaldırıldıktan sonra özgürlük köleliktir diye bir slogan kalabilir mi? Düşünce ortamı tümden farklı olacak. Aslına bakarsan bugün anladığımız anlamda bir düşünce olmayacak. Bağlılık düşünmemek demektir. Düşünmeye gerek duymamak demektir. Bağlılık bilinçsizliktir. Winston birden yürekten inanarak çok sürmez Sime'ı buharlaştırırlar diye geçirdi aklından. Çok zeki, her şeyi çok açık seçik görüyor ve sözünü sakınmıyor. Parti böylelerinden hoşlanmaz, bir gün ortadan kaybolacak. Winston ekmeğiyle peynirini bitirmişti. Kahvesini içmek için oturduğu yerde hafifçe yana döndü. Solundaki masada oturan bet sesli adam hiç susmayacak gibiydi. Belki de sekreteri olan ve sırtı Winston'a dönük oturan genç bir kadın söylediği her şeyi onaylıyormuş gibi onu can kulağıyla dinliyordu. Arada sırada Winston'ın kulağına genç ve biraz da sersemce bir kadınsılıkla söylenmiş ''Bence çok haklısınız, tamamen aynı fikirdeyim sizinle'' gibisinden sözler çalınıyordu. Ama öteki ses bir an bile genç kadın konuşurken susmuyordu. Winston'ın gözü adamı ısırıyordu ama kurmaca dairesinde önemli bir görevi olduğu dışında bir şey bilmiyordu. Kalın boyunlu, kocaman ağzı durmadan oynayan 30 yaşlarında bir adamdı. Başını hafifçe geriye atmıştı. Oturduğu açıdan dolayı ışık gözlük camlarına vuruyor, Winston gözlerinin yerinde iki boş yuvarlak görüyordu. İşin kötüsü o kadar hızlı konuşuyordu ki tek bir sözcüğü seçmek bile olanaksızdı. Winston bir ara adamın ağzından hızla kalıp gibi dökülen Goldsteincılığın tümden ve kökten yok edilmesi diye bir söz yakalayabildi o kadar. Geri kalanı ördek baklamasından farksız bir çağrışmadan başka bir şey değildi. Adamın ne dediği duyulmamakla birlikte aşağı yukarı neden söz ettiğini kestirmek zor değildi. Ya Goldstein'i suçlayacak düşünce suçluları ve kundakçılara karşı daha sert önlemler alınmasını istiyor ya da Avrasya ordusunun gaddarlıklarına karşı esip gürlüyordu. Belki de büyük biraderi ve Malabar cephesindeki kahramanları göklere çıkartıyordu. Ne fark ederdi ki? Ne söylüyor olursa olsun her sözünün bağnazlık ve ingsos koktuğu açıkça belliydi. Winston gözlerini göremediği, çenesi hızla açılıp kapanan bu yüze bakarken tuhaf bir duyguya kapıldı. Bu adam gerçek bir insan değil de bir çeşit kuklaydı sanki. Konuşan adamın beyni değil gırtlağıydı. Ağzından çıkan sözcüklerdi gerçi ama gerçek anlamda bir konuşma değildi bu. Ördek baklaması gibi bilinçsizce çıkartılan bir gürültüydü. Bir süredir konuşmayan Sime kaşığının sapıyla masadaki türlü artığını deşiyordu. Öteki masadan gelen aralıksız baklamalar ortalığı saran gürültüye karşın kolaylıkla duyuluyordu. ''Yeni söylemde bir sözcük var.'' dedi Sime. ''Bilmem biliyor musun? Ördek söylem. Ördek gibi baklamak. İki karşıt anlamı olan ilginç bir sözcük. Hasmın için söylendiğinde aşağılama oluyor, aynı düşüncede olduğum birisi için söylendiğinde ise övgü.'' ''Bu Sime kesin buharlaştırılacak.'' diye düşündü Winston bir kez daha. Sime'ın kendisini hor gördüğünü, kendisinden pek hoşlanmadığını, bir fırsatını bulsa kendisini hiç duraksamadan düşünce suçlusu diye ihbar edeceğini çok iyi bilmesine karşın onun buharlaştırılacağını düşünmek Winston'ın içine dokundu. Tuhaf bir terslik vardı Sime'da, bir eksiklik vardı. Sağduyu mu, soğukkanlılık mı, koruyucu bir budalalık mı? Bağnaz olmadığı söylenemezdi. İngsos ilkelerine inanıyor, büyük biradere tapıyor, elde edilen zaferlerle coşuyor, sapkınlıktan nefret ediyordu. Hem de yalnızca içtenlikle değil, sıradan bir parti üyesinde rastlanmayan bir şehvetle. Her şeyi günü gününe bilerek. Yine de her an gözden düşebilirmiş gibi bir hali vardı Simon. Söylenmese daha iyi olacak şeyler söylüyor, çok fazla kitap okuyor, ressamlar ve müzisyenlerin gediklisi oldukları kestane ağacı kahvesine takılıyordu. Kestane ağacı kahvesine gitmeyi yasaklayan bir yasa olmadığı gibi yazılı olmayan bir yasa da yoktu. Gel gör ki kahvenin adı kötüye çıkmıştı. Partinin eski gözden düşmüş önderleri ortadan kaldırılmadan önce burada toplanırdı. Goldstein'ın bile yıllar önce zaman zaman burada görüldüğü söyleniyordu. Simon başına gelecekleri şimdiden kestirmek hiç zor değildi. Ne var ki Simon Winston'ın kafasından geçenleri azıcık okuyabilse, onu anında düşünce polisine ihbar edeceği de bir gerçekti. Kim etmezdi ki? Ama Simon herkesten erken davranırdı. Coşku yeterli değildi, bağnazlık bilinçsizlikti. Simon başını kaldırıp, İşte Parsons geliyor, dedi. Sesinin tonunda şu gerizekalı demişçesine bir hava vardı. Winston'ın zafer konutlarındaki komşusu Parsons, kalabalığın içinde kendine yol açarak ilerlemeye çalışıyordu. Tombul, orta boylu, sarı saçlı, kurbağa suratlı bir adamdı. 35 yaşında olmasına karşın boynu ve beli yağ bağlamaya başlamıştı. Ama canlı ve çocuksu bir yürüyüşü vardı. Baştan ayağa erken büyümüş bir oğlan çocuğunu andırıyordu. O kadar ki parti tulumu giymiş olmasına rağmen onu casusların mavi şortu, gri gömleği ve kırmızı boyun bağıyla düşünmemek olanaksızdı. Parsons denince insanın gözünün önüne hep yumuk yumuk dizler, bıngıl bıngıl kollar gelirdi. Parsons gerçekten de ne zaman bir toplu doğa yürüyüşüne çıkacak ya da başka bir bedensel etkinliğe katılacak olsa şort giyme fırsatını asla kaçırmazdı. Winston'la Simon merhaba merhaba diye neşeyle selamladıktan sonra berbat bir ter kokusu saçarak masaya oturdu. Pembe yüzü boncuk boncuk terlemişti. Bu adam terlemiyor, ter içinde yüzüyordu. Dernek merkezinde ne zaman masa tenisi oynadığı raket sapının ıslaklığından hemen anlaşılırdı. Sime cebinden üstünde yukarıdan aşağı sözcükler yazılı ince uzun bir kağıt parçası çıkartmış, parmaklarının arasında bir tükenmez kalem gözden geçiriyordu. Parsons, Watson'ı dürterek ''Şuna bak, öğle paydosunda bile çalışıyor.'' dedi. ''Bu ne çalışma aşkı, nedir o elindeki oğlum?'' Benim aklımın ermeyeceği bir iş olsa gerek. Simit evladım, neden peşinde olduğumu söyleyeyim. Mangırı vermeyi unuttun. Winston, ne mangırı, dedi. Ayrıdında olmadan cebini yokladı. Aylıkların dörtte bir kadarının gönüllü keseneklere ayrılması gerekiyordu. Ama bunların sayısı akılda tutulamayacak kadar fazlaydı. Nefret haftası için biliyorsun ev ev para topluyoruz. Bizim bloğun veznecisi benim. Büyük bir işe kalkıştık. Görkemli bir gösteri düzenliyoruz. Bilesin, bizim zafer konutları baştan başa bayraklarla donanmazsa günah benden gider. $2 veririm demiştin. Winston cebinden çıkardığı buruşmuş, kirli iki banknotu Parsons'a verdi. Parsons da cahillere özgü özenli bir el yazısıyla küçük bir deftere not düştü. Ha, aklıma gelmişken oğlum, dedi. Benim ufaklık dün sana sapanla taş atmış anlaşılan. Fırçayı yedi benden. Bir daha yaparsa sapanını alacağımı söyledim. İdamı seyretmeye gidemediği için biraz öfkeliydi sanırım, dedi Winston. Ya evet, ruh var çocukta, öyle değil mi? Benim ufaklıklar biraz yaramaz ama ikisi de hayat dolu piç kurularının. Varsa yoksa casuslar ve savaş. Geçen cumartesi benim küçük kız ne yapmış biliyor musun? Birliği ile Berkhamsted yolunda yürüyüşe çıktıklarında iki kızı daha yanına alıp yürüyüş yolundan ayrılmış. Akşama kadar tuhaf bir adamı izlemiş. Herifin ardına düşmüşler. Ormanda iki saat peşinden gitmişler. Amersham'a vardıklarında da devriyelere teslim etmişler. Winston şaşkınlık içinde ama neden öyle yapmışlar ki dedi. Parsons böbürlenerek devam etti. Benim kız adamın düşman ajanı olduğunu düşünmüş. Ne bileyim, paraşütle indirilmiş olabilir demiştir belki de kendi kendine. Ama işin asıl ilginç yanı başka oğlum. Kızı kuşkulandıran ne olmuş biliyor musun? Adamın ayakkabıları bir tuhafmış. Daha önce kimse de öyle ayakkabı görmediğini söylüyor bizim kız. O yüzden adamın yabancı olma olasılığı yüksekmiş. 7 yaşında bir velet için çok zekice değil mi? Adam ne oldu peki diye sordu Winston. Doğrusunu bilemiyorum dedi Parsons. Ama hiç şaşmam, tüfekle nişan alır gibi yaptıktan sonra tetiğe basmış gibi dilini şaklattı. Sime başını kağıttan kaldırmadan iyi dedi umarsız bir sesle. Winston görevini yerine getirmiş olmak için hiç kuşku yok ki işi şansa bırakamayız dedi. Evet efendim, savaş bitmiş değil dedi Parsons. Parsons'ı onaylarcasına başlarının hemen üstündeki tele ekrandan bir borazan sesi duyuldu. Ama bu kez açıklanan askeri bir zafer değildi. Varlık Bakanlığı'nın bir duyurusuydu. Genç bir ses "Yoldaşlar!" diye haykırdı coşkuyla. "Dikkat yoldaşlar! Olağanüstü haberlerimiz var size. Üretim savaşını kazanmış bulunmaktayız. Her türden tüketim maddelerinin üretime ilişkin istatistikler tamamlanmış olup yaşam düzeyinin son bir yıl içinde en az %20 yükselmiş olduğu görülüyor. Bu sabah Okyanusya'nın dört bir yanında karşı durulmaz, kendiliğinden gösteriler düzenlenmiş, fabrikalar ve bürolardan sokağa dökülen işçiler, Bilge Önderliği'nin bizlere bağışladığı yeni, mutlu yaşam için büyük biradere şükranlarını dile getiren pankartlar açarak yürümüşlerdir. İşte bazı rakamlar. Gıda maddeleri... Yeni, mutlu yaşam deyimi birkaç kez tekrarlandı. Son zamanlarda Varlık Bakanlığı yetkililerinin dilinden düşmeyen bir deyimdi bu. Borazan sesiyle dikkat kesilmiş olan Parsons oturduğu yerden bilir bilmez bir ciddiyetle sıkıldığını belli etmemeye çalışarak dinliyordu. Gerçi okunan rakamlardan bir şey anladığı da yoktu ama bunlardan hoşnutluk duyulması gerektiğinin farkındaydı. Yarısına kadar kömürleşmiş tütünle dolu kocaman kirli bir pipo çıkarttı. Haftalık 100 gram tütün tayınıyla bir pipoyu ağzına kadar doldurmak mümkün değildi. Winston ise iki parmağının arasında özenle düz tuttuğu zafer sigarasını tüttürüyordu. Yeni tayın ertesi günden önce verilmeyecekti ve yalnızca 4 sigarası kalmıştı. Kulaklarını çevreden gelen seslere tıkamış, tele ekrandan dökülen saçmalıkları dinliyordu. Söylenenlere bakılırsa, çikolata tayınını haftada 20 grama çıkardığı için büyük biradere minnet gösterileri bile yapılmıştı. Winston elinde olmadan daha dün çikolata tayınının haftada 20 grama düşürüleceği açıklanmamış mıydı diye geçirdi aklından. Nasıl oluyordu da üzerinden daha 24 saat geçmeden kabullenebiliyorlardı bunu? Evet, kabulleniyorlardı işte. Parsons hayvanca bir aptallıkla kolayca kabulleniyordu. Yan masadaki gözleri görünmeyen yaratık bağnazlıkla körü körüne kabulleniyordu. Çikolata tayınının daha geçen hafta 30 gram olduğunu ileri sürecek herkesi ortaya çıkarıp ihbar edecek ve buharlaştıracak kadar gözü dönmüştü. Çift düşün yoluyla biraz daha karmaşık bir biçimde de olsa Sime da kabulleniyordu. Peki belleğini yitirmeyen bir tek kendisi mi kalmıştı? Tele ekrandan akıllara durgunluk veren istatistikler birbiri ardı sıra yağıyordu. Geçen yıla oranla daha çok yiyecek, daha çok giyecek, daha çok konut, daha çok ev eşyası, daha çok tencere, daha çok yakıt, daha çok gemi, daha çok helikopter, daha çok kitap, daha çok bebek vardı. Hastalık, suç ve cinnet dışında her şey daha çoktu. Her yıl, her dakika, herkes ve her şey görülmemiş bir hızla çoğalıyordu. Winston, biraz önce Simon yaptığı gibi kaşığını eline almış, masanın üstündeki türlü artıyla oynuyor, deşeleyip şekiller oluştururken yaşadıkları yaşamın büründüğü görünümü düşünüyordu öfkeyle. Yaşam hep böyle mi ola gelmişti? Yemeğin tadı her zaman böyle mi olmuştu? Kantine göz gezdirdi. Alçak tavanlı bir salon, bir sürü bedenin sürtüne sürtüne kararttığı duvarlar, İnsanın dirsek dirseğe oturmalarını gerektirecek kadar bitişik düzen yerleştirilmiş eski püskü madeni masalar ve iskemleler, eğri büğrü kaşıklar, ezik büzük tepsiler, kaba saba beyaz kuplu bardaklar, tüm yüzeyler yağ içinde, her çatlak kir dolu ve kötü cin, kötü kahve, yavan türlü ve kirli giysi kokularının birbirine karıştığı ekşimsi baygın bir koku. İnsanın içinden bütün benliğiyle isyan etmek geliyordu. Hakkı olan bir şey elinden alınmış gibi bir duyguya kapılıyordu insan. Winston geçmişi düşündüğünde de aklına farklı bir şey gelmiyordu. Yeterince yiyecek bulabildiği, delik deşik çoraplar ve iç çamaşırları giymediği, evdeki eşyaların kırık dökük olmadığı bir dönem anımsamıyordu. Odalar doğru dürüst ısınmazdı. Metrolar hep tıklım tıklımdı. Evler dökülüyordu. Ekmekler kapkara, çay kıtı kıtınaydı. Kahve bulaşık suyu gibiydi. Sigara bulmak her zaman sorun olmuştu. Şu yapay cin dışında tek bir şey yoktu ki ucuz ve bol olsun. Ve bu sıkıntı, pislik ve kıtlık, bitmek bilmeyen kışlar, yapış yapış çoraplar, hiçbir zaman çalışmayan asansörler, bir türlü ısınmayan sular, pürtüklü sabunlar, dağılıveren sigaralar, tatsız tuzsuz yemekler nicedir insanın yüreğini daraltıyorsa ve insan yaşlandıkça her şey daha da kötüye gidiyorsa, bütün bunlar dünyanın bu düzeninin doğal olmadığını göstermiyor muydu? İnsan bu durumun dayanılmaz olduğunu düşünüyorsa, bir zamanlar düzenin şimdikinden çok farklı olduğuna ilişkin anıları olması gerekmez miydi? Winston kantine bir kez daha göz gezdirdi. Hemen herkes çirkindi. Üstelik sırtlarında şu birbirinin aynı mavi tulumlar olmasa da bir şey değişmeyecekti. Kantinin öbür ucunda ufak tefek böcek gibi bir adam tek başına oturmuş kahvesini içiyor, minik gözleriyle sağa sola kuşkulu bakışlar fırlatıyordu. İnsan çevresine şöyle bir bakmasa diye düşündü Winston, partinin ideal tipler olarak belirlediği sarışın, hayat dolu, güneşte yanmış, kaygısız gençlerin uzun boylu, güçlü, kuvvetli delikanlılarla diri göğüslü genç kızların gerçekten var olduğuna hem de çoğunlukta olduğuna kolayca inanabilir. Oysa görebildiği kadarıyla hava şeridi birde yaşayanların çoğu ufak tefek, kara kuru, biçimsiz insanlardı. Bakanlıkların şu böceksi tiplerden geçilmemesi ne kadar tuhaftı. Genç yaşta göbek bağlayan, kısa bacaklı, oradan oraya seyirtip duran çipil gözlü, ablak suratlı, yerden bitme bir sürü adam. Anlaşılan partinin egemenliğinde en çok bu tipler yetişiyordu. Varlık Bakanlığı'nın açıklaması ikinci bir borazan sesiyle sona erdi ve yerini tangır tungur bir müziğe bıraktı. Tele ekrandan yağdırılan rakamlar karşısında aşka gelen Parsons piposunu ağzından çıkarttı. Varlık Bakanlığı belli ki bu yıl büyük iş başarmış dedi, başını bilgiççe sallayarak. ''Bana bak Simit oğlum, bana verebileceğin bir jiletin var mı?'' ''Hiç yok'' dedi Winston. ''Ben de 6 haftadır aynı jileti kullanıyorum.'' İyi, ne yapalım, bir soralım dedik oğlum. Kusura bakma dedi Winston. Bakanlığın açıklaması okunurken kesilmiş olan yan masadaki vaklama yeniden yükseldi. Nedendir bilinmez Winston'ın aklına birden çalı süpürgesini andıran saçları ve yüzündeki tozlu kırışıklıklarıyla Bayan Parsons geldi. O çocuklar 2 yıla kalmaz kadıncağızı düşünce polisine ihbar ederlerdi. Bayan Parsons da, Syme da, Winston da, O'Brien da buharlaştırılacaktı. Ama Parsons asla buharlaştırılmayacaktı. Gözleri görünmeyen ördek sesli yaratık asla buharlaştırılmayacaktı. Bakanlıkların labirenti andıran koridorlarında koşar adım gidip gelen böceksi küçük adamlar da asla buharlaştırılmayacaktı. Kurmaca dairesinde çalışan şu esmer kız, o da hiçbir zaman buharlaştırılmayacaktı. Winston kimin hayatta kalacağını, kimin yok olacağını içgüdüleriyle biliyordu sanki. Peki neydi hayatta kalmayı sağlayacak olan? Bunu bilmek kolay değildi. Birden daldığı düşüncelerden sıçrayarak kendine geldi. Yan masadaki kız hafifçe dönmüş ona bakıyordu. O esmer kızdı. Yan dönmüş bakıyordu ama gözleriyle yiyordu Winston'ı. Göz göze gelir gelmez başını çevirdi. Winston'ın sırtından ter boşandı. Bir an gövdesini tepeden tırnağa kaplayan dehşet dalgası çok geçmeden yerini bezdirici bir tedirginliğe bıraktı. Neden ona bakıp duruyordu ki bu kız? Neden ardını bırakmıyordu? Kantine geldiğinde kız masada mıydı yoksa daha sonra mı gelip oturmuştu? Ne yazık ki hatırlamıyordu. Ama daha dün 2 dakika nefret sırasında hiç gereği yokken gelip arkasına oturuvermişti. Niyeti büyük olasılıkla onu dinlemek ve yeterince bağırıp bağırmadığını anlamaktı. Kızla ilgili daha önce düşündüklerini hatırladı. Olasılıkla düşünce polisi değildi de en tehlikesinden bir amatör casustu. Kızın ne kadardır kendisine bakmakta olduğunu bilmiyordu. Kim bilir belki 5 dakikadır gözünü üzerinden ayırmamıştı ve bu süre içinde Winston yüzündeki anlatımı tümüyle denetleyememiş olabilirdi. Herkesin ortasında ya da tele ekranın görüş alanı içindeyken düşüncelerinizi başıboş bırakmak çok tehlikelidir. En ufak bir şey sizi ele verebilirdi. Sürekli gözünüzün seyirmesi, farkında olmadan yüzünüzün kaygılı bir anlatıma bürünmesi, kendi kendinize söylenip durmanız, olağan dışılık belirtisi gösteren ya da bir şeyler gizlediğiniz izlenimi uyandıran herhangi bir şey. Kaldı ki yüzünüzde belirecek uygunsuz bir anlatım bile cezayı gerektiren bir suçtu. Yeni söylemde bu suç için bir sözcük bile vardı. Yüz suçu diyorlardı. Kız Winston'a yeniden arkasını dönmüştü. Belki de onu izlediği yoktu. Belki 2 gündür onun bu kadar yakınlarında oturması yalnızca bir rastlantıydı. Winston sönmüş olan sigarasını özenli bir biçimde masanın kenarına bıraktı. İçindeki tütün dökülmezse geri kalanını işi bittikten sonra içebilirdi. Yan masadaki adam düşünce polisinin casuslarından biri olabilirdi. Eğer öyleyse Winston 3 güne kadar kendini Sevgi Bakanlığı'nın mahzeninde bulurdu. Ama ne olursa olsun bir sigara izmariti boşa harcanmamalıydı. Syme elindeki ince uzun kağıdı katlayıp cebine koymuştu. Parsons yine konuşup duruyordu. ''Sana söylemiş miydim oğlum?'' dedi piposunun sapını çekiştirerek. ''Benim iki velet bir gün bir de bakmışlar, yaşlı bir satıcı kadın büyük biraderin posterine sosis sarıyor. O saat ateşe vermişler kadının eteğini.'' Çaktırmadan arkadan yaklaşmışlar, kibriti çakıp tutuşturuvermişler kadını. Eminim fena yanmıştır karı, fırlamalık işte. Ama şeytana pabucunu ters giydirir ikisi de. Şimdilerde casusları dört dörtlük eğitiyorlar. Benim zamanımdan bile daha iyi yetiştiriyorlar. En son bunlara ne vermişler dersin? Anahtar deliklerinden içeriği dinleyebilmeleri için kulak boruları. Benim ufak kız geçen gece bir tanesini eve getirip bizim oturma odasının kapısında denedi. Kulağını dayayıp da dinlediğinden çok daha iyi işitiliyormuş. Tabii bunlar sadece bir oyuncak ama doğru yolu gösteriyorlar çocuklara, değil mi? Tam o sırada tele ekrandan kulak tırmalayıcı bir düdük sesi geldi. İşbaşı yapma vaktinin geldiğini gösteriyordu. Üçü birden yerinden fırlayıp asansörlerin önünde itişip kakışan kalabalığa katıldı. Bu arada Winston'ın sigarasında kalan tütün yere döküldü. Altıncı bölüm. Winston güncesini yazıyordu. 3 yıl oluyor. Akşam hava kararmıştı. Büyük tren istasyonlarından birinin yakınlarındaki dar bir ara sokaktaydım. Soluk bir sokak lambasının altında bir kapı aralığının yakınında bir kadın duruyordu. Genç yüzü boyaya batmış gibiydi. Beni çeken de o boyanın maske andıran beyazlığı ve parlak kırmızı dudakları oldu. Partili kadınlar hiçbir zaman yüzlerini boyamazlardı. Sokak bomboştu. Tek bir tele ekran yoktu. $2 dedi. Kadınla? Bir an durdu. Yazmayı sürdüremedi. Gözlerini kapattı. Durmadan yinelenen görüntüyü silip atmak istercesine parmaklarını gözlerine bastırdı. Yüreğinden yeri göğü inleterek ağız dolusu sövmek geldi. Ya da başını duvara vurmak, masayı bir tekmede devirmek, mürekkep okkasını camdan dışarı fırlatmak. İçini kemiren anıyı belleğinden kazımak için zorbaca mahalleyi ayağa kaldıran, can yakan bir şey yapmak. Winston en kötü düşmanın kendi sinir sistemin diye düşündü. İçindeki gerilim her an gözle görülür bir belirtiye dönüşebilir. Birkaç hafta önce sokakta yanından geçen bir adam geldi aklına. Son derece sıradan görünüşlü bir parti üyesi, 35-40 yaşlarında, uzun boylu, zayıf bir adam. Elinde bir çanta. Aralarında birkaç metre kalmışken birden adamın yüzünün sol tarafı kasılıvermişti. Adam Winston'ın yanından geçerken kasılma bir kez daha yinelenmişti. Bir fotoğraf makinesinin objektif kapağının klik sesi kadar kısa ama belli ki alışkanlık edinilmiş bir seyirme, bir titreme. Winston o sırada zavallı adam hapı yutmuş diye düşündüğünü hatırladı. Kasılmanın büyük olasılıkla istem dışı olması da çok korkunçtu. En tehlikelisi ise insanın uykusunda konuşmasıydı. Görebildiği kadarıyla bundan korunmanın hiçbir yolu yoktu. Derin bir nefes aldıktan sonra yazmayı sürdürdü. Kadınla birlikte kapıdan girdik. Bir avludan geçerek bir bodrum katının mutfağına geldik. İçeride duvara dayalı bir yatak, masanın üstünde iyice kısılmış bir lamba vardı. Kadın... Winston'ın dişleri kamaşmıştı. Tükürmek istiyordu. Bodrum katının mutfağındaki kadını düşünürken aklına karısı Catherine geldi. Winston evliydi. Daha doğrusu bir zamanlar evlenmişti. Belki hala evliydi. Çünkü bildiği kadarıyla karısı ölmüş değildi. O bodrum mutfağının ağır, küflü kokusunu, tahta kurusu, kirli giysi ve iğrenç ama ayartıcı ucuz parfüm kokularının birbirine karıştığı o kokuyu yeniden duyar gibi oldu. Partili kadınlar asla koku sürmezdi. Böyle bir şey düşünülemezdi bile. Yalnızca proleter kadınlar parfüm kullanırdı. Parfüm kokusu Winston'ın kafasında fahişelikle bütünleşmişti. O kadına gidişi neredeyse 2 yıldır yaptığı ilk kaçamaktı. Fahişelerle birlikte olmak hiç kuşkusuz yasaktı. Ama ara sıra çiğnemeyi göze alabileceğiniz kurallardandı bu. Tehlikeli olmasına tehlikeliydi ama işin ucunda ölüm yoktu. Bir fahişeyle yakalanmak, daha önce işlenmiş bir suçunuz yoksa size zorunlu çalışma kampında topu topu 5 yıla patlardı. Kolayca göze alınabilecek bir suçtu bu. Yeter ki suçüstü yakalanmayın. Yoksul mahalleler kendilerini satmaya hazır kadınlardan geçilmiyordu. Bazılarını proleterlere yasak olan bir şişecine satın almak mümkündü. Parti tümüyle bastırılması olanaksız içgüdülerin giderilebilmesi için fahişeliği el altından özendiriyordu bile. Fuhuş, gizlice ve zevk almadan yapıldığı, yalnızca aşağı ve horlanan sınıftan kadınları kapsadığı sürece o kadar önemli değildi. Asıl bağışlanamaz suç, parti üyeleri arasındaki rastgele cinsel ilişkiydi. Ne ki büyük temizlik hareketleri sırasında sanıkların itiraf ettikleri suçlardan biri olsa da böyle bir şeyin gerçek olabileceğini hayal etmek bile zordu. Partinin amacı yalnızca erkeklerle kadınlar arasında sonradan denetleyemeyeceği bağlılıkların oluşmasını önlemek değildi. Partinin açıklamadığı gerçek amacı cinsel ilişkiden zevk almayı tümden yok etmekti. Evlilikte olsun, evlilik dışı olsun, düşman görülen aşktan çok erotizmdi. Parti üyeleri arasındaki tüm evliliklerin bu iş için atanmış bir kurul tarafından onaylanması gerekiyor ve kural hiçbir zaman açıkça dile getirilmese de birbirlerini fiziksel olarak çekici buldukları izlenimi uyandıran çiftlerin evlenmesine asla izin verilmiyordu. Evliliğin kabul gören tek bir amacı vardı. O da partiye hizmet edecek çocuklar dünyaya getirmekti. Cinsel ilişkinin lağman yapmaktan farksız, hiç de iç acıcı olmayan sıradan bir işlem olarak görülmesi gerekiyordu. Bu da hiçbir zaman açıkça dile getirilmiyor, çocukluklarından başlayarak dolaylı bir biçimde parti üyelerinin beyinlerine işleniyordu. Dahası her iki cins içinde sonuna kadar bakir kalmayı savunan seks karşıtı gençlik birliği gibi örgütler bile kurulmuştu. Bir gün tüm çocukların yapay döllenme yoluyla dünyaya getirileceği ve kamu kurumlarında yetiştirileceği söyleniyordu. Winston bunun çok ciddiye bindirilmese de partinin genel ideolojisine uygun düştüğünün farkındaydı. Parti cinsel içgüdüyü yok etmeye, yok edemediğinde ise çarpıtmaya ve karalamaya çalışıyordu. Winston neden böyle yapıldığını bilmiyordu ama böyle olması gerektiğini doğal karşılıyordu. Kaldı ki partinin kadınlar arasındaki çabaları büyük ölçüde başarılıydı. Winston bir kez daha Catherine'i düşündü. Ayrılalı 9-10 belki de 11 yıl olmuştu. Nedense Catherine pek ender aklına geliyordu. Kimi zaman evli olduğunu bile günlerce unutuyordu. Yalnızca 15 ay kadar birlikte yaşamışlardı. Parti boşanmaya izin vermese de çocuğu olmayan çiftleri ayrı yaşamaya özendiriyordu. Catherine uzun boylu, sarı saçlı, çok düzgün, alımlı bir kızdı. İnsanın arkasından tümüyle boş olduğunu anlayıncaya kadar soylu diyebileceği kişilikli, sert bir yüzü vardı. Winston, evliliklerinin daha başında, belki de yalnızca Catherine'i çoğu insandan daha yakın tanıdığı için hayatında ondan daha salak, daha kalın kafalı, daha beyinsiz birine rastlamadığı sonucuna varmıştı. Kafası sloganlardan başka bir şey almazdı. Her türlü ahmaklığa inanabilirdi. Yeter ki parti tarafından söylensin. Winston kendi kendine ses kaydı adını takmıştı ona. Yine de şu cinsellik denen şey olmasa onunla yaşamaya katlanabilirdi. Ona ne zaman dokunacak olsa ürküp kaskatı kesilirdi. Ona sarılmak tahtadan bir kuklaya sarılmaktan farksızdı. En tuhafı da Catherine kendisini kucakladığında onu olanca gücüyle ittiği duygusuna kapılmasıydı. Kasları o kadar sertti ki Winston ister istemez böyle bir duyguya kapılırdı. Catherine gözleri kapalı öylece uzanır, karşı koymadığı gibi sevişmeye de katılmaz, yalnızca boyun eğerdi. Bu son derece utanç verici durum bir süre sonra korkunç bir hal alırdı. Yine de cinsel ilişkide bulunmama konusunda anlaşabilseler Winston onunla birlikte yaşamaya katlanabilirdi. Ama ne tuhaftır ki buna yanaşmayan Catherine'di. Ona kalırsa bir çocuk yapmaya bakmalıydılar. Dolayısıyla bu iş düzenli olarak haftada bir gün sürüp gitmişti. Catherine akşam yapılması ve asla unutulmaması gereken bu işi sabahtan hatırlatırdı Winston'a. İki at takmıştı bu işe. Ya bebek yapmak derdi ya da partiye karşı görevimiz. Evet, gerçekten de bu deyimi kullanırdı. Çok geçmeden Winston o gün geldiğinde korkuya kapılır olmuştu. Neyse ki çocuk olmamıştı da Catherine sonunda denemekten vazgeçmişti. Bir süre sonra da ayrılmışlardı. Winston sessizce içini çekti. Kalemi alıp yeniden yazmaya başladı. Kadın kendini yatağa attı ve hiçbir ön sevişmeye gerek duymadan akla gelebilecek en bayağı, en tiksinç biçimde eteğini kaldırdı. Lambayı, tahta kurusu ve ucuz parfüm kokusundan geçilmeyen odada lambanın soluk ışığında yüreğinde o anda bile Catherine'in partinin afyonlayıcı gücüyle donup kalmış, beyaz bedeninin hayaline karışan bir yeniklik ve öfkeyle öylece dikilişi gözünün önüne geldi. Neden hep böyle olmak zorundaydı? Birkaç yılda bir giriştiği bu pis ilişkiler yerine neden kendine ait bir kadını olamıyordu? Ne ki gerçek bir aşk ilişkisinin düşünü kurmak bile olanaksızdı. Partili kadınların hepsi birbirinin aynıydı. İffetlilik tıpkı partiye bağlılık gibi iliklerine işlemişti. Küçük yaşlarda başlayan koşullandırmalar, oyunlar ve soğutmalarla, okulda, casuslar ve gençlik birliğinde beyinlerine işlenen saçmalıklarla, konferanslar, geçit törenleri, şarkılar, sloganlar ve marşlarla o doğal duygu içlerinden sökülüp atılmıştı. Mantığı ayrıksı örneklerin mutlaka olması gerektiğini söylüyor ama yüreği buna inanmıyordu. Kadınların hepsi de partinin olmalarını istediği gibi erişilmezdi. Winston şu erdemlilik duvarını hayatında bir kez olsun yıkmayı sevilmekten de daha çok istiyordu. Hakkını vererek sevişmek isyan demekti. Arzu ise düşünce suçu olarak görülüyordu. Hani Catherine de bir istek uyandırmayı başarabilse kendi karısını baştan çıkarmış gibi olacaktı. Ama hikayeyi tamamlamak gerekiyordu ve yazdı. Lambayı iyice açtım. Işıkta bakınca gaz lambasının zayıf ışığı bile karanlık odayı bayağı aydınlatmıştı. Kadını ilk kez doğru dürüst görebiliyordu. Kadına doğru bir adım attıktan sonra şehvet ve dehşet içinde kala kalmıştı. Oraya gitmekle göze aldığı riskin fena halde farkındaydı. Çıkarken devriyelere yakalanmak işten bile değildi. Dahası o sırada o kapının önünde bekliyor bile olabilirlerdi. Ama oraya yapmak için gittiği şeyi yapmadan çıkıp giderse de... Evet, bütün bunlar yazılmalı, itiraf edilmeliydi. Lambanın ışığı biraz daha açılınca birden kadının yaşlı olduğunu görmüştü. Yüzü o kadar kalın bir boya tabakasıyla kaplıydı ki karton bir maske gibi kırılıverecekmiş gibi görünüyordu. Saçına ak düşmüştü ama en fecisi ağzı hafifçe aralanmıştı ve içerisi karanlık bir mağarayı andırıyordu. Tek bir diş bile kalmamıştı ağzında. Winston çabuk çabuk yazdı. Işıkta bakınca kadının oldukça yaşlı olduğunu gördüm. En azından 50'sindeydi ama hiç aldırmadım, yaptım yine de. Parmaklarını yeniden gözlerine bastırdı, en sonunda yazmış ama hiçbir şey değişmemişti. Terapi işe yaramamıştı. Bağıra çağıra sövüp sayma isteği eskisi kadar güçlüydü. Yedinci bölüm. Bir umut varsa proleterlerde diye yazdı Winston. Bir umut varsa proleterlerde olmalıydı. Çünkü partiyi yok edecek güç ancak Okyanusya nüfusunun %85'ini oluşturan bu hor görülmüş kitlelerde harekete geçirilebilirdi. Parti içeriden yıkılamazdı. Düşmanlarının varsa tabii bir araya gelmeleri, dahası birbirlerini tanımaları bile olanaksızdı. Efsanevi kardeşlik örgütü varsa bile ki gerçekten olabilirdi, üyelerinin 2-3 kişiden fazla bir araya gelip toplanmaları kesinlikle mümkün değildi. Bir bakış, sesteki bir titreşim, fısıldanan bir sözcük bile isyan anlamına geliyordu. Oysa proleterler kendi güçlerinin bilincine bir varabilseler belki gizli etkinlikler yürütmeye bile gerek kalmayacaktı. Yalnızca ayağa kalkıp sırtına konan sinekleri savuşturan bir at gibi silkelenmeleri yetecekti. İsteseler partiyi akşamdan sabaha yerle bir ederlerdi. Hiç kuşkusuz önünde sonunda akılları başlarına gelecekti. Gel gör ki. Bir gün kalabalık bir caddede yürürken biraz ilerideki bir sokaktan yüzlerce kişinin haykırışları gelmişti kulağına. Öfke ve umarsızlık dolu korkunç bir bağırtı kopuyordu. Bir çan sesinin yankılanışının uzayıp gitmesi gibi uuu diye derinden derine bir uğultu. Winston'ın yüreği yerinden oynamıştı. Başladı diye geçirmişti içinden. İsyan. Proleterler zincirlerini kırıyorlar sonunda. Oraya vardığında 200-300 kadar kadının pazar yerindeki tezgahların çevresinde toplanmış olduğunu gördü. Batmakta olan bir geminin bağımsız yolcuları gibi yılgı bürümüştü yüzlerini. Ama tam o sırada umarsızlık yerini adım başı patlak veren kavgalara bırakmıştı. Anlaşılan tezgahlardan birinde teneke tavalar satılıyordu. Hepsi de eğri büğrü, eften püften şeylerdi. Ama tencere tava gibi şeyleri bulmak hiç de kolay değildi. Tavalar göz açıp kapayıncaya kadar satılmış, tek bir tane bile kalmamıştı. Birer tava kapmayı başaran kadınlar, ötekilerin itip kalkmaları arasında kendilerine yol açmaya çabalarken, bir sürü kadın da tezgahın çevresine toplanmış, satıcıyı öbürlerini kayırmakla, tavaların bir bölümünü saklamakla falan suçluyordu. O sırada yeni bir cayırtı kopmuştu. İki kızgın kadın, birinin saçları darmadağın aynı tavaya yapışmış, birbirinden çekip almaya çalışıyordu. Bir süre çekiştirip durmuşlar, sonra tavanın sapı birinin elinde kalmıştı. Winston iğrenerek seyretmişti olanları. Oysa çok kısa bir süre önce yalnızca birkaç yüz gırtlaktan yükselen çığlıkla yüreklere korku salan bir güç yatıyordu. Neden gerçekten önemli sorunlar söz konusu olduğunda böyle haykıramıyorlardı? Winston yazmayı sürdürdü. Bilinçleninceye kadar asla baş kaldırmayacaklar ama baş kaldırmadıkça da bilinçlenemeyecekler. Bu sözün partinin ders kitaplarından birinden de alınmış olabileceğini düşündü. Parti hiç kuşku yok ki proleterleri kölelikten kurtardığını ileri sürüyordu. Proleterler devrimden önce kapitalizm tarafından acımasızca ezilmişler, aç kalıp dayak yemişler, kadınlar zorla kömür madenlerinde çalıştırılmışlar, çocuklar daha 6 yaşında fabrikalara satılmışlardı. Ama parti bu konuda çift düşün ilkelerine bağlı kalarak birkaç basit kuralı uygulayıp proleterlerin tıpkı hayvanlar gibi doğuştan düşkün yaratıklar olduğunu, o yüzden de baskı altında tutulmaları gerektiğini savunuyordu. Aslında proleterler hakkında çok az şey biliniyordu. Çok fazla şey bilmeye de gerek yoktu. Çalışmayı, üremeyi sürdürdükleri sürece başka ne yaptıklarının bir önemi yoktu. Kendi başlarına bırakıldıklarında Arjantin ovalarına salıverilmiş sığırlar gibi doğal buldukları bir yaşam biçimine geri dönmüşler, bir anlamda atalarının yolundan gitmişlerdi. Doğuyorlar, sokaklarda büyüyorlar, 12 yaşında çalışmaya başlıyorlar, güzelleşip cinsel isteklerinin uyandığı kısa bir gelişme çağının ardından 20'sinde evleniyorlar, 30'unda orta yaşlı insanlar olup çıkıyorlar, 60'ına geldiklerinde de ölüp gidiyorlardı. Ağır koşullarda çalışmaktan, boğaz kavgasından, komşularla didişmekten, sinema, futbol, bira ve en önemlisi de kumar yüzünden kafalarını çalıştırmaya fırsat bulamıyorlardı. Onları denetim altında tutmak hiç de zor değildi. Düşünce polisinin aralarına saldığı birkaç ajan asılsız söylentiler yayıyor, tehlikeli olabileceği düşünülenleri saptayıp etkisiz kılıyordu. Ama onlara parti ideolojisini aşılamak için bir çabada bulunulmuyordu. Proleterlerin güçlü siyasal düşüncelerinin olması istenen bir şey değildi. Onlardan istenen tek şey, çalışma saatlerinin uzatılmasını ya da tayınların kısıtlanmasını kabullenmeleri gerektiğinde kışkırtılabilecek ilkel bir yurtseverlikti. Proleterlerin zaman zaman duydukları hoşnutsuzluklar da bir yere varmıyordu. Asıl sorunları göremediklerinden hoşnutsuzlukları ancak belirli küçük sorunlara odaklanıyordu. Büyük kötülükler hep gözlerinden kaçıyordu. Proleterlerin büyük çoğunluğunun evlerinde tele ekran bile yoktu. Sivil polisler bile pek üstlerine gitmiyordu. Londra her türlü suçun işlendiği bir kent olmuş çıkmıştı. Hırsızlardan, soygunculardan, fahişelerden, uyuşturucu satıcılarından, haraççılardan geçilmiyordu. Ama bütün bunlar proleterler arasında olup bittiğinden en küçük bir önem taşımıyordu. Proleterlerin ahlak konusunda atalarının yolundan gitmelerine ses çıkartılmıyordu. Partinin cinsel sofuluğu onlara dayatılmıyordu. Rastgele cinsel ilişkilere göz yumuluyor, boşanmaya izin veriliyordu. Proleterler gereksinim ya da istek duyduklarına ilişkin en küçük bir belirti gösterseler, ibadet etmelerine bile izin verilecekti. Kuşku bile duyulmuyordu onlardan. Parti sloganında dendiği gibiydi. Proleterler ve hayvanlar özgürdür. Winston eğilip varis çibanını kaşıdı. Yine kaşınmaya başlamıştı. İnsan hep aynı konuya takılıp kalıyordu. Yaşamın devrimden önce nasıl olduğunu bilmek olanaksızdı. çekmeceden Bayan Parston'dan ödünç aldığı çocuklar için hazırlanmış tarih kitabını çıkarttı. Kitaptan bir bölümü güncesine aktarmaya koyuldu. Eskiden deniyordu, şanlı devrimden önce Londra bugün yaşadığımız güzel kente hiç benzemiyordu. İnsanların karınlarını doyuramadığı, yüz binlerce yoksul insanın yalın ayak başı kabak dolaştığı, başını sokacak bir ev bulamadığı, karanlık, pis, berbat bir yerdi. Sizin kadar çocuklar acımasız efendileri için günde 12 saat çalışırlar, yavaş çalışacak olurlarsa kırbaçlanırlar, boğazlarından kuru ekmekle sudan başka bir şey geçmezdi. Böylesi korkunç bir yoksulluk hüküm sürerken çok büyük ve çok güzel birkaç evde bir sürü uşağın hizmet ettiği zenginler yaşardı. Bu zenginlere kapitalist denirdi. Bunlar yan sayfadaki resimde gördüğünüz gibi göbekli, çirkin, umacı gibi adamlardı. Resimde de görebileceğiniz gibi frak dedikleri siyah kuyruklu ceketler, silindir şapka dedikleri soba borusuna benzeyen acayip parlak şapkalar giyerlerdi. Kapitalistlerin üniforması olan bu giysileri başkalarının giymesi yasaktı. Bu dünyada ne varsa hepsi kapitalistlerindi. Herkes de onların kölesiydi. Tüm topraklar, tüm evler, fabrikalar ve tüm para onlarındı. Onların sözünü dinlemeye görün, ya hemen hapsi boylar ya da işinizden olur ve aç kalırdınız. Sıradan biri bir kapitalistle konuşurken onun önünde boyun büküp eğilmek, şapkasını çıkartmak ve ona efendim demek zorundaydı. Kapitalistlerin başkanına kral denirdi. Sonra Winston daha sonra sıralananları biliyordu. Geniş kollu giysiler içindeki psikoposlar, kürklü kaftanlara bürünmüş yargıçlar, ceza boyunduruğuna geçirilerek teşhir edilen, tomruğa bağlanarak dolaştırılan, işkence çarklarına bağlanan insanlar, dokuz kamçılı kırbaçlar, Londra Belediye Başkanı'nın verdiği görkemli şölenler, Papa'nın ayaklarını öpmeler. Bir de Je Primer Notice diye bir şey vardı ki çocukların ders kitaplarında geçmesi sakıncalıydı. Kapitalistlere fabrikalarında çalışan her kadınla yatma hakkı tanıyan bir yasaydı bu. Bunların ne kadarının yalan olduğunu nasıl bilecektiniz ki? Sıradan insanların artık devrimden önceki dönemden daha iyi durumda oldukları doğru olabilirdi. Doğru olmadığının biricik kanıtı yüreğinizden yükselen o sessiz protesto, içinde yaşadığınız koşulların dayanılmaz olduğunu duyumsatan, eskiden böyle değildi herhalde diye düşündürten o sezgiydi. Winston birden çağdaş yaşamın asıl özelliğinin acımasızlığı ve güvensizliği değil, yavanlığı, donukluğu ve kayıtsızlığı olduğunu fark etti. Yaşamın yalnızca tele ekranlardan yağdırılan yalanlarla değil, partinin erişmeye çalıştığı ülkülerle de hiç benzeşmediğini görmek için çevrenize bir göz atmanız yeterliydi. Bir parti üyesi için bile yaşamın çok büyük bir bölümü yansız ve siyasetten uzak, sıkıcı işlerle uğraşmakla, metroda bir yer kapmak için itişip kakışmakla, delik çorapları yamamakla, bir tatlandırıcı tableti için yalvarmakla, sigara izmaritleri biriktirmekle geçiyordu. Partinin erişmeye çalıştığı ülkü muazzam, dehşetengiz ve heybetli bir şeydi. Ürkünç makineler ve korku salan silahlardan oluşan bir çelik ve beton dünyası. Adım adım yürüyen, hepsi aynı şeyleri düşünen ve aynı sloganları atan, durmadan çalışan, savaşan, zafer kazanan, zulmedemli savaşçılar ve bağnazlar ulusu. Hepsinin yüzü birbirine benzeyen 300 milyon insan. Gerçeğe gelince, gerçek, karnı karnına geçmiş insanların su alan ayakkabılarıyla dolanıp durdukları, lahana ve helak kokusundan geçilmeyen, derme çatma 19. yüzyıl evlerinde oturdukları, köhnemiş, kasvetli kentlerdi. Londra, Winston'ın gözünün önüne gelir gibi oldu. Milyonlarca çöp tenekesinin kapladığı koskocaman harabeye dönmüş kentin görüntüsü, yüzü kırışıklıklarla dolu, süpürge saçlı, tıkalı lavaboyu açmaya çabalayan Bayan Parsons'ın görüntüsüne karıştı. Yine uzanıp ayak bileğini kaşıdı. Tele ekranlar sabahtan akşama kadar sayıp döktükleri iç bayıltıcı istatistiklerle İnsanların artık daha çok yiyecek, daha çok giysi, daha çok evler, daha çok eğlence olanağı bulabildiklerini, 50 yıl önceye oranla daha uzun yaşayıp daha az çalıştıklarını, daha yapılı, daha sağlıklı, daha güçlü, daha mutlu, daha zeki olduklarını, daha iyi eğitim gördüklerini kanıtlamaya çalışıyordu. İşin ilginci, bu söylenenleri doğrulamanın da çürütmenin de mümkün olmamasıydı. Örneğin parti bugün yetişkin proleterlerin %40'ının okuma yazma bildiğini ileri sürüyordu. Söylenenlere bakılırsa bu oran devrimden önce %15'i geçmiyordu. Parti çocuk ölümlerinin devrimden önce 1300 iken bu oranın artık 1160'a düştüğünü öne sürüyordu. İstatistikler böyle sürüp gidiyordu işte. İki bilinmeyenli bir denklem gibiydi hepsi. Tarih kitaplarındaki her sözcük, dahası tartışmasız kabul edilen şeyler bile tümüyle hayal ürünü olabilirdi. Jas primi notis diye bir yasa, kapitalist diye bir yaratık ya da silindir şapka diye bir şey belki de hiç olmamıştı. Kim bilebilirdi ki? Her şey bir sis bulutu içinde yitip gidiyordu. Geçmiş silinmekle kalmıyor, silindiği de unutuluyor, sonunda yalan gerçek olup çıkıyordu. Winston yalanın somut, şaşmaz kanıtını olup bittikten sonra da olsa hayatında yalnızca bir kez ele geçirebilmiş, onu da ancak 30 saniye kadar tutabilmişti elinde. 1973 yılı olmalıydı. Catherine'den ayrıldığı sıralar olsa gerekti ama olayın gerçek tarihi o günlerinde 7-8 yıl öncesine uzanıyordu. Olayın başlangıcı 60'ların ortalarına, devrimin ilk önderlerinin ortadan kaldırıldığı büyük temizlikler dönemine gidiyordu. 1970'e gelindiğinde büyük birader dışında ilk başlardaki önderlerin hiçbiri kalmamıştı. Büyük birader dışında hepsi hain ve karşı devrimci ilan edilmişti. Goldstein kaçmış, sırra kadem basmıştı. Ötekilere gelince bazıları ortadan kaybolmuş, çoğu ise halka açık mahkemelerde suçlarını kabullendikten sonra idam edilmişti. O dönemden sağ kalanlar Jones, Arson ve Rutherford adında 3 adamdı. Bu üçü 1965'te tutuklanmış olmalıydı. Sık sık olduğu gibi birkaç yıl ortadan kaybolmuşlar, yaşayıp yaşamadıklarını kimse öğrenememişti. Sonra birden her nasılsa ortaya çıkarak suçlarını bildik biçimde kabullenivermişlerdi. Düşmanın, o günlerde düşman Avrasya'ydı, istihbarat örgütlerine çalıştıklarını, zimmetlerine para geçirdiklerini, bazı güvenilir parti üyelerini öldürdüklerini, devrimin çok öncesinden başlayarak büyük biraderin önderliğine karşı entrikalar çevirdiklerini ve yüz binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan kundaklama eylemlerine giriştiklerini itiraf etmişlerdi. Bütün bunları itiraf ettikten sonra da bağışlanmışlar, yeniden partiye alınmışlar ve önemli görünen ama aslında yan gelip yatacakları bir takım görevlere getirilmişlerdi. Üçü de Times'ta uzun onursuz yazılar yazarak yanlış yola sapmalarının nedenlerini çözümlemiş, doğru yolu tutacaklarına söz vermişlerdi. Winston salıverilmelerinden bir süre sonra üçünü de Kestane Ağacı kahvesinde görmüştü. Onlara gözünün ucuyla hem korku hem de hayranlıkla nasıl baktığını anımsadı. Ondan çok yaşlıydılar. Eski dünyanın yadigarları, partinin destansı ilk günlerinin, Handi ise son büyük temsilcileriydiler. Yeraltı savaşının ve iç savaşın görkeminden izler taşıyorlardı hala. Daha o sıralar olaylar ve tarihler belirsizleşmeye başlamış olmasına karşın, Winston onların adlarını büyük biraderin adını öğrendiğinden yıllar önce öğrenmişti sanki. Ama aynı zamanda düşman sayılan aforoz edilmiş yasaklı kişilerdi. Birkaç yıla kadar ortadan kaldırılacakları kesindi. Düşünce polisinin eline düşenlerin postu kurtardıkları görülmemişti. Üçü de mezarı boylamayı bekleyen birer cesetti. Çevrelerindeki masalarda oturan yoktu. Böyle insanların yakınında görülmek bile akıllıca sayılmazdı. Kestane Ağacı kahvesinin spesiyalitesi olan karanfilli cinlerini sessizce yudumluyorlardı. İçlerinde görünüşüyle Winston'ı en çok etkileyen Rutherford'tu. Rutherford bir zamanların ünlü bir karikatüristiydi. Gerek devrim öncesinde gerek devrim sırasında çarpıcı karikatürleriyle kamuoyunu derinden etkilemişti. Şimdi bile karikatürleri arada sırada olsa Times'ta yayınlanıyordu. Eskiden yaptıklarına öykünen ama nedense tatsız tuzsuz, çarpıcılıktan uzak karikatürlerdi. Eski konuları, yoksul mahallelerdeki gecekondular, aç açına dolaşan çocuklar, sokak çatışmaları, barikatlarda bile silindir şapkalarını başlarından çıkartmayan kapitalistler, ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyor, geçmişe geri dönmek için bitmek bilmeyen umarsız bir çaba gösteriyordu. Ağarmış yağlı saçları yeleği andıran, gözlerinin altı torba torba, yüzü kırış kırış, kalın zenci dudaklı, izbandut gibi bir adamdı. Bir zamanlar müthiş güçlü olsa gerekti. Oysa şimdi o iri gövdesi bükülmüş, yasılmış, her yanı sarkmıştı. Herkesin gözlerinin önünde yıkılan, çöküp giden bir dağı andırıyordu. Saat 15'ti. Kahve bu saatlerde tenha olurdu. Winston şimdi o saatte neden kahvede olduğunu anımsayamıyordu. İçeride incin top oynuyordu. Tele ekrandan cangıl cungul bir müzik sesi geliyordu. Üç adam bir köşede neredeyse hiç kıpırdamadan, ağzını açmadan oturuyordu. Garson kimsenin istemesine gerek kalmadan biten cinleri tazeliyordu. Yanlarındaki masada bir satranç tahtası duruyordu. Taşlar yerlerine yerleştirilmiş ama hiç oynanmamıştı. Az sonra tele ekranlara bir şey olmuştu. Çalmakta olan Ezgi ile birlikte müziğin tonu da değişmişti. Tarif edilmesi zor bir name duyulmuştu. Tuhaf, çatlak, alaycı bir name. Winston sararmış nameler diye geçirdiği içinden. Çok geçmeden tele ekrandan bir şarkı yükselmişti. Güzelim kestane ağacının altında, ben seni sattım, sen de beni havada. Onlar yatar orada, bizler burada, güzelim kestane ağacının altında. Hiçbiri istifini bozmamıştı. Ama Winston, Rutherford'un yıkıntıya dönmüş yüzüne yeniden bakınca gözlerinin dolu olduğunu görmüştü. Çok geçmeden de içi titreyerek ama neden titrediğini de anlayamadan, Aronson'la Rutherford'un burunlarının kırık olduğunu fark etmişti ilk kez. Kısa bir süre sonra üçü de yeniden tutuklanmıştı. Söylenenlere bakılırsa serbest bırakılır bırakılmaz yeni komplolara girişmişlerdi. İkinci yargılanmalarında eski suçlarının tümünü bir kez daha itiraf etmekle kalmamışlar, yeni suçlarını da olduğu gibi kabul etmişlerdi. Üçü de idam edilmiş ve bundan sonrakilere ders olsun diye başlarına gelenler parti tarihine geçirilmişti. Winston bu olaydan 5 yıl sonra 1973'te az önce basınçlı borudan masasına düşmüş bir belge tomarını açtığında ötekilerin arasına karışıp unutulmuş olduğu anlaşılan bir kağıt parçasına rastlamıştı. Kağıdı açıp düzeltir düzeltmez önemini anlayıvermişti. Times gazetesinin 10 yıl kadar önceki bir sayısından yırtılmış bu yarım sayfada New York'taki bir parti toplantısına katılmış temsilcilerin fotoğrafı vardı. Topluluğun ortasında Jones, Aronson ve Rutherford açık seçik görülüyordu. Yanılmak olanaksızdı. Fotoğrafın altında adları da yazılıydı. İşin ilginç yanı ilk duruşmada da üçünün de o tarihte Avrasya topraklarında olduğunu itiraf etmiş olmasıydı. Kanada'daki gizli bir havaalanından Sibirya'ya uçmuşlar, orada bir yerde Avrasya Genelkurmayı'ndan birileriyle buluşarak önemli askeri sırları onlara vermişlerdi. Yaz dönümüne 24 Haziran'a denk geldiği için Winston tarihi asla unutmamıştı. Kaldı ki tüm olup biten daha pek çok yerde kayıtlara geçmiş olmalıydı. Bundan tek bir sonuç çıkıyordu. İtiraflar yalandı. Bu hiç kuşkusuz yepyeni bir keşif sayılmazdı. Winston o günlerde bile temizlik hareketlerinde ortadan kaldırılan insanların kendilerine yüklenen suçları işlemiş olduklarını düşünmemişti. Ama bu somut bir kanıttı. Yanlış toprak katmanında ortaya çıkarak koskoca bir yer bilim kuramını çürütüveren fosilleşmiş bir kemik gibi yok edilmiş geçmişin bir parçasıydı. Yayımlanarak tüm dünyaya duyurulabilirse ne kadar önemli olduğu anlatılabilse parti yerle bir edilebilirdi. Hiçbir şey olmamış gibi çalışmayı sürdürmüştü. Fotoğrafı görüp de ne anlama geldiğini anlar anlamaz üstünü başka bir kağıtla örtüvermişti. Bereket versin tomarı açtığında fotoğraf tele ekrandan baş aşağı görünmekteydi. Bloknotunu dizinin üstüne yerleştirdi. Tele ekrandan elden geldiğince uzaklaşabilmek için iskemlesini geriye itti. İnsanın yüzündeki her türlü anlatımı silmesi o kadar zor değildi. Dahası biraz uğraşırsanız nefes alıp verişinizi bile denetleyebilirdiniz. Ama kalbinizin atışını denetlemeniz olanaksızdı. Üstelik tele ekran kalp atışlarınızı saptayabilecek kadar duyarlıydı. Hiç akla gelmedik bir kaza, kendisini ele verecek diye ecel teri dökerek 10 dakika kadar bekledikten sonra fotoğrafın üstünü açmadan atılacak kağıtlarla birlikte bellek deliğine bırakmıştı. Fotoğraf göz açıp kapayıncaya kadar yanıp kül olmuştu herhalde. 10-11 yıl oluyordu. Bugün olsa belki de fotoğrafı saklardı. Tuhaftı ama fotoğraf da yansıttığı olay da artık yalnızca bir anı olmasına karşın o fotoğrafı bir zamanlar elinde tutmuş olması şimdi bile her şeyi değiştiriyor gibi geliyordu ona. Artık var olmayan bir kanıt, sırf bir zamanlar var olduğu için partinin geçmiş üzerindeki denetimi eskisi kadar güçlü değil miydi yoksa? Ama bugün fotoğraf küllerinden yeniden doğsa bile kanıt yerine geçmeyebilirdi. Okyanusya, Winston daha o fotoğrafı ele geçirmeden Avrasya ile savaşa son vermiş olduğuna göre artık hayatta olmayan bu üç adam vatanını Doğu Asya ajanlarına satmış olmalıydı. O zamandan bu zamana adamlara şimdi anımsayamadığı başka suçlamalar da yöneltilmişti. Büyük olasılıkla itiraflar yeniden yazıla yazıla sonunda ilk baştaki gerçekler ve tarihin en küçük bir önemi kalmamıştı. Geçmiş değişmekle kalmıyor, sürekli olarak değişiyordu. Onu en çok perişan eden de bu büyük sahtekarlığın neden yapıldığını bir türlü açık seçik anlayamamasıydı. Geçmişi çarpıtmanın dolaysız yararları apaçık ortadaydı. Gel gör ki gerçek neden bilinemiyordu. Winston kalemini alıp yazdı. Nasılını anlıyorum, nedenini anlamıyorum. Daha önce de pek çok kez olduğu gibi yoksa ben deli miyim sorusu geçti aklından. Belki de deli dedikleri tek kişilik bir azınlıktı. Bir zamanlar dünyanın güneşin çevresinde döndüğüne inanmak nasıl delilik belirtisi olarak görüldüyse, şimdi de geçmişin değiştirilemeyeceğine inanmak delilik belirtisi olarak kabul ediliyordu. Bir inancı bir tek kendisi taşıyor olabilirdi. Ve eğer öyleyse o zaman delinin tekiydi. Ama deliliği pek dert etmiyordu. Onu asıl ürküten yanılıyor olabileceğiydi. Çocuklar için hazırlanmış tarih kitabını alıp büyük biraderin kapaktaki portresine baktı. O hipnotize eden gözlerle bakıştı. Sanki büyük bir güç üzerinize yükleniyordu. Kafatasınızda bir delik açıp beyninizi tepikliyor, yüreğinizde korku salarak inançlarınızı kopartıp alıyor, Handi ise aklınızın tanıklığını yatsımaya razı ediyordu sizi. Sonunda parti 2 kere 2'nin 5 ettiğini söyler. Siz de buna inanmak zorunda kalırdınız. Eninde sonunda bunu söylemeleri kaçınılmazdı. İçinde bulundukları konumun mantığı bunu gerektiriyordu. Felsefeleri yalnızca yaşananların geçerliliğini değil, gözler önündeki gerçekliğin varlığını da üstü kapalı olarak yatsıyordu. Sapıkların sapıklığı sağduyuydu. Ve işin asıl korkunç yanı, farklı düşündüğünüz için sizi öldürecek olmaları değil, haklı olabilecekleriydi. 2 kere 2'nin 4 ettiğini nereden biliyorduk ki? Yer çekimi diye bir şey olduğunu nereden biliyorduk ki? Geçmişin değiştirilemez olduğunu nereden biliyorduk ki? Madem geçmiş de dış dünyada yalnızca zihinlerdeydi, madem zihin de denetlenebiliyordu, söylenecek ne kalıyordu ki geriye? Ama hayır, Winston birden cesarete gelir gibi oldu. O'Brien'in yüzü durup dururken gözünün önüne gelmişti. O'Brien'in ondan yana olduğunu artık daha da emindi. Günceyi O'Brien için, daha doğrusu O'Brien'a yazıyordu. Kimsenin okumayacağı ama belirli birine yazılmış ve özelliğini bundan alan, sonu gelmeyen bir mektup gibiydi. Parti gözlerinizle gördüğünüze, kulaklarınızla duyduğunuza inanmamanızı söylüyordu. Bu onların en temel, en can alıcı buyruğuydu. Karşısına dikilen dev gücü herhangi bir partili aydının bir tartışmada onu ne kadar kolaylıkla alt edebileceğini, ortaya atılacak kurnazca savları yanıtlamak şöyle dursun, anlamakta bile zorluk çekeceğini düşününce umarsızlığa kapıldı. Hem de haklı olmasına karşın. Onlar haksız, kendisi haklıydı. Akılsızca da olsa apaçık ve gerçek olanın savunulması gerekiyordu. Söz götürmez gerçeklere sarılmalıydı. Var olan somut dünyanın yasaları değişmezdi. Taş sert, su ıslaktı. Desteksiz nesneler yere düşerdi. O'Brien'le konuşuyormuş ve önemli bir kural koyuyormuş gibi yazdı. Özgürlük 2 kere 2 4 eder diyebilmektir. Buna izin verilirse arkası gelir. Sekizinci bölüm. Bir pasajın dibinde bir yerden sokağa kavrulmuş kahve, zafer kahvesi değil gerçek kahve kokusu yayılıyordu. Winston elinde olmadan durdu. birkaç saniyeliğine çocukluğunun neredeyse unutulup gitmiş dünyasına gitti. Sonra bir kapı kütlede kapandı ve sanki bir ses kesilir gibi kesiliverdi kahve kokusu. Winston kaldırımlarda birkaç kilometre yürümüştü. Varis çıbanı zonkluyordu. Dernek merkezindeki akşam toplantısını 3 haftadır ikinci kez kaçırıyordu. Pek akıllıca sayılmazdı bu yaptığı. Çünkü merkeze devamlılığın sürekli denetlendiği kesindi. Bir parti üyesinin ilki olarak hiç boş vaktinin olmaması ve yatak dışında hiç yalnız kalmaması gerekiyordu. Çalışmak, yemek yemek ya da uyumak dışında kalan zamanlarda mutlaka ortaklaşa bir etkinliğe katılmalıydı. Yalnızlıktan keyif aldığını gösteren herhangi bir şey yapması, dahası kendi başına yürüyüşe çıkması bile her zaman biraz tehlikeli olabilirdi. Yeni söylemde buna bireycilik ve ayrıksılık anlamında ayrı yaşam deniyordu. Ama o akşam bakanlıktan çıktığında Nisan havasının dinginliğine kapılmıştı Winston. Göğün mavisi o yıl hiç olmadığı kadar canlıydı. Merkezde geçirilecek uzun, gürültülü bir akşam, bıktırıcı oyunlar, cinle pekiştirilen zoraki dostluklar birden gözünde büyümüştü. Ani bir dürtüyle otobüs durağından geri dönmüş, Londra'nın dolambaçlı yollarına dalmış, ilkin güneye, sonra doğuya, sonra yeniden kuzeye vurmuş, ne yöne gittiğini umursamaksızın hiç bilmediği sokaklarda kaybolmuştu. Güncesine "Bir umut varsa proleterlerde" diye yazmıştı. Belirsiz bir gerçeği ve apaçık bir saçmalığı dile getiren bu sözcükler sürekli aklına düşüyordu. Bir zamanlar St. Pancras istasyonunun bulunduğu yerin kuzeyine ve doğusuna düşen gün görmez, kör karanlık kenar mahallelerden birindeydi. Sıçan deliklerini andıran kırık dökük kapıları doğruca kaldırıma açılan küçük iki katlı evlerin sıralandığı taş döşeli bir sokakta yürüyordu. Taşların aralarında yer yer kirli su birikintileri oluşmuştu. Karanlık eşiklerin ardı önü, sokağın iki yanındaki dar aralıklar mahşer gibiydi. Serilip serpilmiş, sürüp sürüştürmüş kızlar, onların peşinden ayrılmayan delikanlılar, kızların 10 yıl sonra neye benzeyeceklerinin kanıtı göbek salmış paytak kadınlar, kocaman ayaklarını sürüyerek yürüyen iki büklüm ihtiyarlar. Su birikintilerinin içinde oynarken analarının öfkeli çığlıklarıyla çil yavrusu gibi dağılan yalın ayak başı kabak çocuklar. Sokağa bakan camların pek çoğu kırıktı, tahtalarla kapatılmıştı. İnsanların çoğunun Winston'a aldırış ettiği yoktu. Bazıları ise ürkek bir merakla göz ucuyla bakıyorlardı. Bir kapının ağzında katana gibi bir kadın ıstakoz gibi olmuş kollarını önlüğünün üstünde kavuşturmuş gevezelik ediyordu. Winston yanlarından geçerken kulağına birkaç laf çalındı. "Evet, hakkın var," dedim karıya. "Başım gözüm üstüne, ama benim yerimde olsan sen de aynısını yapardın. Atıp tutmak kolay, bendeki dertler sende olsaydı görürdüm seni." "Hay aklınla bin yaşa kardeşim, helal olsun valla. Fazla yüz vermeyeceksin böylelerine." Cırlak sesler birden kesildi. Kadınlar önlerinden geçen Winston'ı düşmanca bakışlarla süzdüler. Aslında tam olarak düşmanlık da denemezdi buna. İnsanların yanlarından geçen neydi belirsiz bir hayvan karşısındaki temkinliliği, bir anlık sakınganlığı vardı bakışlarında. Böyle bir sokakta partinin mavi tulumlarına pek sık rastlanmazdı. Belirli bir işiniz olmadıkça böyle yerlerde dolaşmak pek akıllıca sayılmazdı. Kaldı ki devriyelerle karşılaşırsanız sizi durdurabilirlerdi. "Belgelerinizi görebilir miyim yoldaş? Ne işiniz var burada? İşten kaçta çıktınız? Eve hep bu yoldan mı gidersiniz?" falan filan. Gerçi eve alışılmadık bir yoldan gidilemez diye bir kural yoktu, ama düşünce polisinin kulağına gitmeye görsün, yıldırımları üzerinize çekmek için yeter de artardı bile. Birden ortalık birbirine girdi. Millet çığlık çığlığıydı. İnsanlar tavşanlar gibi kaçışıyor, kapılardan içeri atıyorlardı kendilerini. Winston'ın hemen önündeki bir kapıdan genç bir kadın fırladığı gibi su birikintisinin içinde oynayan küçük çocuğu kaptı, çabucak önlüğüne sarıp yeniden kapıdan içeri daldı. Tam o sırada yandaki aralıklardan birinden fırlayan akordeon gibi olmuş siyah takım elbiseli bir adam göğü işaret ederek deliler gibi Winston'a koştu. "Dikkat gemi!" diye haykırdı. "Aman babalık, tepenizde patlayacak, çabuk yere yat!" Proleterler nedense bombaya gemi diyorlardı. Winston kendini hemen yüzü koyun yere attı. Proleterler bu tür uyarılarda bulunduklarında hemen hep haklı çıkarlardı. Bombalar sesten hızlı yol almasına karşın proleterlerin bir bombanın gelmekte olduğunu birkaç saniye öncesinden sezmelerini sağlayan bir içgüdüleri vardı sanki. Winston ellerini başının üstünde kavuşturdu. Kaldırım yerinden oynuyormuşçasına bir gümbürtü koptu. Sırtına patır patır bir şeyler yağdı. Ayağa kalktığında sırtının en yakındaki pencereden yağan cam kırıklarıyla kaplı olduğunu fark etti. Yeniden yürümeye başladı. Bomba sokağın 200 metre kadar yukarısındaki evleri göçertmişti. Göğü kaplayan kapkara dumanların altında sıva tozlarının yükseldiği yıkıntıların çevresinde bir kalabalık toplanmaya başlamıştı. Winston'ın gözüne az ilerideki sıva yığınının ortasında kıpkırmızı bir şey ilişti. Biraz yaklaşınca bunun bilekten kopmuş bir el olduğunu gördü. Koptuğu yer dışında alçıdan dökülmüş bir yontu gibi bembeyazdı. Winston eli yolun kıyısına doğru tekmeledi. Sonra kalabalığın içine düşmemek için sağdaki bir ara sokağa girdi. 3-4 dakika sonra bombanın etkilediği bölgenin dışındaydı artık. Sokaklardaki kitlelerin mahşer yerine çevirdiği yaşam hiçbir şey olmamışçasına sürüyordu. Neredeyse akşamın 8'iydi ve proleterlerin gittiği içkili lokantalar, onlar meyhane derlerdi, adam almıyordu. Durmadan açılıp kapanan kirli kapılardan hela, talaş ve ekşi bira kokuları geliyordu. Bir evin çıkıntı yaptığı köşede 3 adam birbirine sokulmuş dikiliyor, ortadakinin elinde tuttuğu katlanmış gazeteyi öbür ikisi onun omuzlarının üstünden okuyordu. Winston daha yüzlerini doğru dürüst görecek kadar yaklaşmamış olmasına rağmen tepeden tırnağa dikkat kesilmiş olduklarını anlamıştı. Belli ki ciddi bir haberi okuyorlardı. Aralarında birkaç adım kalmıştı ki adamlar birden birbirlerinden koptular ve ikisi ağız dalaşına tutuştu. Neredeyse yumruk yumruğa geleceklerdi. ''Bir dakika sus da dinle be adam. Ne diyorum ben sana? Sonu 7 ile biten hiçbir numara 14 aydır kazanmadı.'' Bal gibi de kazandı. Hayır, kazanmadı işte. 2 yıldan fazla oldu. Evde hepsini bir kağıda döküyorum. Bir bir kağıdını tutuyorum. Kas kafalı. Anlasana, sonu 7 ile biten hiçbir numara. Kazandı ulan, kazandı. Anasını sattığımın numarasını bile söyleyebilirim. 4-0-7 ile bitiyordu. Şubat'taydı. Şubat'ın 2. haftası. Başlatma şimdi Şubat'ından. Hepsini yazdım diyorum sana. Anlamıyorsun ki. Sonu 7 ile... Sonunda üçüncü adam kesin be yeter artık dedi. Piyangodan söz ediyorlardı. Winston 30 metre kadar yürüdükten sonra dönüp arkasına baktı. Hala tartışıyorlardı. Suratları pancar gibiydi. Her hafta inanılmaz ikramiyeler dağıtan piyango, proleterlerin büyük bir ciddiyetle izledikleri tek toplumsal olaydı. Büyük olasılıkla milyonlarca proleterin biricik olmasa da başlıca varlık nedeniydi. Piyangodan başka bir eğlenceleri, çılgınlıkları, afyonları, zihinsel uyarıcıları yoktu. İş piyangoya geldi mi, kör cahiller bile en karışık hesapları yapabiliyor, bir gördükleri numarayı bir daha unutmuyorlardı. Bir sürü insan sırf piyangoda kazanma sistemleri, tahminler ve tılsımlar satarak geçiniyordu. Winston'ın Varlık Bakanlığı'nca yürütülen piyangonun işleyişi konusunda pek bilgisi yoktu. Ama ikramiyelerin çoğunlukla hayali olduğunun farkındaydı. Aslında partideki herkes farkındaydı. Yalnızca küçük ikramiyeler ödeniyordu. Büyük ikramiyeleri kazananlarsa gerçekte var olmayan kişilerdi. Okyanusya'nın bir bölgesi ile başka bir bölgesi arasında doğru dürüst bir iletişim bulunmadığı için bunu ayarlamak zor değildi. Biricik umut proleterlerdeydi. Buna sımsıkı sarılmak zorundaydınız. Söylendiğinde akla yakın geliyordu. Ama sokakta yanınızdan geçen insanlara bir göz attığınızda bunun bir inançtan öteye gitmediğini görüyordunuz. Girdiği sokaktan yokuş aşağı iniliyordu. Buralardan daha önce de geçtiğini, az ileride bir yerde ana caddeye çıkıldığını sanıyordu. Yakınlarda bir yerden bağırtılar geliyordu. Birden keskin bir dönüş yapan sokak, birkaç basamakla pazarcıların buruş buruş olmuş sebzeler sattıkları saklı bir aralığa indi. Winston o anda nerede olduğunu anımsayıverdi. İndiği aralık ana caddeye çıkıyordu. ilk sapaktan 5 dakika kadar yürüyünce şimdi günce olarak kullandığı not defterini aldığı eskici dükkanına varılıyordu. Biraz ilerideki küçük kırtasiyeciden de kalem sapıyla mürekkep şişesini almıştı. Basamakların başında bir an durdu. Tam karşıda salaş bir meyhane çarptı gözüne. Camları buzlanmış gibi görünüyorsa da aslında tozla kaplanmıştı. Pos bıyıklı, çok yaşlı, iki büklüm yürüyebilen bir adam meyhanenin kapısını itip içeri girdi. Winston durduğu yerden izlerken en az 80'inde olan bu ihtiyar devrim meydana geldiği sırada orta yaşlıydı herhalde diye geçirdi aklından. O ve onun gibiler yitip gitmiş kapitalizm dünyasıyla bugünün son bağlantılarıydı. Parti içinde düşünceleri devrimden önce oluşmuş pek fazla insan kalmamıştı. Eski kuşak 50'ler ve 60'ların büyük temizlik hareketleri sırasında büyük ölçüde ortadan kaldırılmış, sağ kalanlarsa çoktandır tam bir düşünsel teslimiyete zorlanmıştı. Hala hayatta olup da 100 yıl başında olup bitenlere ilişkin doğru bilgi verebilecek tek kişi ancak proleterler arasından çıkabilirdi. Winston birden tarih kitabından güncesine aktardığı bölümü anımsadı ve çılgınca bir isteğe kapıldı. Meyhaneden içeri girecek, ihtiyarla muhabbeti koyultacak ve sorguya çekecekti. Senin çocukluğunda nasıl bir hayat yaşanıyordu? Şimdiki hayata benziyor muydu? Durum bugünkünden daha mı iyiydi yoksa daha mı kötüydü diyecekti yaşlı adama. Korkuya kapılıp vazgeçmemek için bir koşu basamakları indi, dar sokağa dalıp karşıya geçti. Tam bir çılgınlıktı bu yaptığı. Gerçi proleterlerle konuşulmayacak, onların gittiği meyhanelere gidilmeyecek diye bir kural yoktu. Ama yine de kimsenin gözünden kaçmayacak kadar olağan dışı bir davranıştı bu. Devriyelerle karşılaşırsa baygınlık geçirdiğini söyleyebilirdi. Ama yutmazlardı. Meyhanenin kapısını araladığında insanın burnunun direğini kıran berbat bir ekşi bira kokusu çarptı suratına. Winston içeri girer girmez sesler kesilir gibi oldu. Herkesin gözünü mavi tulumuna diktiğinin farkındaydı. Bir köşede dart oynayanlar oyuna 30 saniye ara verdiler. İzlediği ihtiyar barda dikilmiş iri yarı demir bilekli, gaga burunlu genç barmene kafa tutuyordu. Bazıları da ellerinde bardaklarıyla çevrelerini almışlar, onları izliyorlardı. Yaşlı adam omuzlarını kaldırarak "Adam gibi soruyoruz değil mi?" dedi. "Yani sen şimdi şu rezil meyhanede bir pintlik bir bardağın olmadığını söylüyorsun öyle mi?" Barmen ellerini tezgaha dayayıp öne eğilerek "Pint da neymiş ulan?" dedi. "Şuna bakın, pint'ın ne olduğunu bilmiyor. Bir de kendine barmen diyor. Bilmiyorsan öğren. Bir pint kuartın yarısıdır. 4 kuart da bir galon eder. İstersen işi alfabeden başlayalım." Barmen "Hiçbirini duymadım." diye kestirip attı. "Bizim burada litrelik, bir de yarım litrelik bira var. Bak bardaklar karşıdaki rafta işte." "Ben pint isterim," diye diretti ihtiyar. "İstesen bir pintlik bira çekiverirsin şuracıkta. Bizim gençliğimizde litre mitre yoktu." Barmen göz ucuyla öteki müşterilere bakarak "Sizin gençliğinizde biz daha beşikteydik." dedi. Bir kahkaha patladı. Winston'ın gelişinin yarattığı tedirginlik ortadan kalkmış gibiydi. İhtiyarın bembeyaz yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Homurdanarak arkasına dönünce Winston'a tosladı. Winston usulca kolundan tuttu. "Size bir içki söyleyebilir miyim?" dedi. "Çok naziksiniz," dedi ihtiyar yine omuzlarını kaldırarak. Winston'ın mavi tulumunun farkında değil gibiydi. Barmene dönüp "Pint" diye ekledi sert bir sesle. "Kallavi olsun." Barmen tezgahın altındaki kovada yıkadığı iki kalın bardağa yarımşar litre siyah bira doldurdu. Proleterlerin gittiği meyhanelerde içilebilen tek içki biraydı. Proleterler cin içmemeleri gerekmesine rağmen pek çok yerde kolayca cin bulabiliyorlardı. Dart oyunu yeniden bütün hızıyla başlamış, buradakilerse piyango biletlerinden söz etmeye koyulmuşlardı. Winston'ı unutmuş gibiydiler. Pencerenin önünde Winston'ın yaşlı adamla kimse duymadan konuşabileceği bir oyun masası vardı. Gerçi ihtiyarla oturup sohbet etmek yine de çok tehlikeliydi. Ama neyse ki meyhaneye tele ekran yerleştirilmemişti. Winston içeri girer girmez saptamıştı bunu. Yaşlı adam bardağının başına çökerken bir pintlik doldursaydı elimi kırılırdı diye homurdandı. Yarım litre kesmiyor, beti bereketi yok, bir litre de fazla geliyor. Hem kesene zarar hem de durmadan helaya taşınıyorsun. Winston Gençliğinizden beri kim bilir ne değişikliklere tanık oldunuz siz diye yokladı ihtiyarı. Yaşlı adam soluk mavi gözleri sanki bütün değişiklikler bu meyhanede yaşanmış gibi dart tahtasından bara, bardan erkekler tuvaletinin kapısına gezindi. Sonunda eskiden biralar daha iyiydi dedi. Hem de daha ucuzdu. O zamanlar kallavi derdik. Beyaz biranın bir payıntı 4 peniydi. Savaştan önce tabii. Hangi savaştan diye sordu Winston. Savaştan ne zaman başımızı aldık ki dedi ihtiyar. Yine omuzlarını dikleştirerek bardağını kaldırdı. Hadi bakalım sağlığına. İncecik boynundaki sivri Adem elmasının şaşırtıcı bir hızla inip kalkmasıyla biranın bitmesi bir oldu. Winston bara gidip yarımşar litrelik 2 bira daha getirdi. Yaşlı adam 1 litre fazla geliyor dediğini çoktan unutmuş gibiydi. Winston, siz benden çok büyüksünüz dedi. Sanırım ben daha doğmadan siz koca adamdınız. Devrimden önceki eski günleri anımsıyorsunuzdur. Benim yaşımdakiler o günleri hiç bilmiyorlar. Ancak kitaplardan okuyabiliyoruz. O da doğruysa tabii. Sizin ne düşündüğünüzü bilmek isterim. Tarih kitaplarında devrimden önceki hayatın şimdiden tümüyle farklı olduğu yazıyor. Bugün hayal bile edemediğimiz kadar korkunç bir baskı, adaletsizlik ve yoksulluk varmış. Burada Londra'da bile halkın büyük çoğunluğu yarı aç yarı tok yaşıyormuş. Halkın yarısının ayağına giyecek ayakkabısı bile yokmuş. Günde 12 saat çalışır, 9 yaşında okulu terk eder, bir odada 12 kişi yatarlarmış. Buna karşılık kapitalist dedikleri zengin ve güçlü küçük bir azınlık varmış ki sayıları birkaç bini geçmezmiş. Her şeyin sahibi onlarmış. 30 uşağın hizmet ettiği görkemli konaklarda otururlar, otomobilleri ve 4 atlı arabalarıyla gezerler, şampanya içerler, silindir şapkalar takarlarmış. Birden ihtiyarın gözleri parladı. Silindir şapkalar ha dedi. Çok matrak doğrusu. Nedense aynı şey daha dün benim de kafamdan geçti. Düşündüm de silindir şapka görmeyeli yıllar olmuş. Silindir şapka tarih oldu evlat. En son baldızımın cenazesinde takmıştım. Tam gününü söyleyemem ama 50 yıl olmuştur herhalde. Cenaze için kiralamıştım tabii bilirsin işte. Winston dişini sıkarak boş verin şimdi silindir şapkaları dedi. Asıl sorun şu kapitalistler ve onlardan nasiplenen avukatlar ve rahipler. Bu dünyanın efendileri kapitalistlermiş. Her şey onların çıkarı içinmiş. Sizler, sıradan insanlar, emekçiler, onların kölesiymişsiniz. Ne isterlerse yapabilirlermiş size. Sığır sürüsü gibi bir gemiye doldurup Kanada'ya yollayabilirlermiş. Canları çekerse kızlarınızla yatabilirlermiş. 9 kamçılı kırbaçla dövdürebilirlermiş. Önlerinde şapkanızı çıkartmak zorundaymışsınız. Uşakları yanlarından eksik olmazmış. Yaşlı adamın gözleri yeniden parladı. Uşaklar ha dedi. Yıllardır duymamıştım bu kelimeyi. Uşaklar. Yıllar öncesine götürdü beni bu. Hatırlıyorum. Senelerce evvelde pazar günleri öğleden sonra Hyde Park'a gider bir takım heriflerin çektikleri nutukları dinlerdim. Selamet ordusu, Katoliği, Yahudisi, Hintlisi hepsi. Hele bir herif vardı ki şimdi adı aklıma gelmiyor. Müthiş bir hatipti. Kimse eline su dökemezdi. Hepsinin canına okurdu. Uşaklar derdi. Burjuvazinin uşakları. Egemen sınıfın çanak yalayıcıları. Asalaklar derdi bir de. Sırtlanlar derdi. Evet evet sırtlanlar derdi onlara. Tabii ki işçi partisini kerteriz veriyordu. Anlarsın ya. Winston ayrı tellerden çaldıklarının farkındaydı. Benim asıl bilmek istediğim şu, dedi. Bugün eskisinden daha özgür olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Bugün daha mı insanca davranılıyor size? Bir zamanlar zenginler, baştakiler. Yaşlı adam birden aklına gelmişçesine Winston'ın lafını keserek Lordlar Kamarası diyecek oldu. Tamam Lordlar Kamarası ama benim sorduğum şu. Sırf onlar zengin, siz yoksul olduğunuz için adam yerine koymuyorlar mıydı sizi? Örneğin gerçekten de onlara efendim demek, önlerinde şapkanızı çıkartmak zorunda mıydınız? Yaşlı adam bir an dalıp gitti. Birasından koca bir yudum aldıktan sonra yanıtladı. Evet dedi, karşılarında selama durmanız hoşlarına giderdi. Onlara saygı duyduğunuzu gösterirdi. Gerçi bana ters gelirdi ama ben de yapmışımdır kaç kere. Yapmak zorunda kalmışımdır diyelim. Peki, tarih kitaplarında okuduklarımdan aktarıyorum. O insanlar ve uşakları sizleri kaldırımdan çamurların içine mi iterlerdi hep? Bir keresinde biri itmişti beni dedi ihtiyar. Dünmüş gibi hatırımda. İçki yarışı gecesiydi. İçki yarışı gecesi korkunç kabalaşırlardı. Caddede gençten bir herife toslamayayım mı? Efendiden birine benziyordu. Smokin, silindir, şapka, siyah palto. Kaldırımda yalpalaya yalpalaya gidiyordu. Ben de bindiriverdim herifçioğluna. Bir kazadır oldu işte. Önüne baksana ulan demesin mi? Ben de koca kaldırımı satın mı aldın diyiverdim. Ulan bana efelenme beynini dağıtırım deyince ben de sarhoşsun sen dedim. Polis çağırayım da aklın başına gelsin. İster inan ister inanma herif yakamdan tutup öyle bir itti ki az daha otobüsün altında kalıyordum. O zamanlar delikanlıydık icabında. Bir geçirsem bir de yerden yerde ama. Winston artık iyice çaresizliğe kapılmıştı. Yaşlı adamın belleği tam bir ayrıntı çöplüğüne dönmüştü. Akşama kadar soru sorsa hiçbir şey öğrenemeyecekti. Ama parti tarihi az çok doğru olabilirdi. Hatta tümüyle doğru bile olabilirdi. Son kez şansını denedi. Galiba ne demek istediğimi iyi anlatamadım dedi. Söylemek istediğim şu ki, çok uzun bir süredir yaşıyorsunuz. Hayatınızın yarısı devrim öncesinde geçmiş. Örneğin 1925'te yetişkin bir insandınız. Anımsadığınız kadarıyla söyler misiniz? 1925'te hayat şimdikinden daha mı iyiydi, daha mı kötüydü? Seçme şansınız olsaydı, o zaman mı yaşamak isterdiniz, şimdi mi? Yaşlı adam dart tahtasına bakarak dalıp gitti. Öncekinden daha yavaş yudumlayarak birasını bitirdi. Birayı içince yumuşamışçasına hoşgörülü, filozofça bir eda ile konuşmaya başladı. ''Ne söylememi istediğini biliyorum.'' dedi. ''Keşke genç olaydım dememi bekliyorsun benden. Pek çok insan sorulduğunda keşke genç olsaydım der. Gençken sağlıklısınızdır, gücün kuvvetin yerindedir. Ama benim yaşıma gelmeye gör, hastalıktan başını alamazsın. Ayaklarım başıma dert, sidik torbam rezalet, geceleri 6-7 kere çişe kalkıyorum. Hoş yaşlılığın faydaları da yok değil, bazı sorunlar ortadan kalkıyor. Mesela kadınlarla işin kalmıyor, muazzam bir şey bu. İnanır mısın bir kadınla yatmayalı neredeyse 30 yıl oluyor, canım da istemedi zaten.'' Winston sırtını pencereye vermişti. Daha fazla soru sormanın anlamı yoktu. Bir bira daha ısmarlayacaktı ki ihtiyar birden kalktı. Ayaklarını sürüye sürüye meyhanenin yan tarafındaki leş gibi kokan helaya yollandı. Fazladan içtiği bira hemen etkisini göstermişti. Winston birkaç dakika boş bardağına bakarak öylece oturdu. Sonra farkında bile olmadan yeniden sokakta buldu kendini. 20 yıla kalmaz şu basit ama müthiş soruyu, devrimden önce hayat şimdikinden daha mı iyiydi sorusunu yanıtlayacak bir tek kişi kalmaz ortalıkta dedi. Gerçi bu sorunun yanıtını almak daha şimdiden olanaksızlaşmıştı. O günlerden sağ kalan birkaç kişi de eskiyle yeniyi kıyaslamayı beceremiyordu. Milyonlarca ilgisiz ayrıntı anımsıyorlardı. Bir iş arkadaşıyla yapılmış bir kavga, kayıp bir bisiklet pompasının nasıl arandığı, çok önce ölmüş bir kız kardeşin yüzü, 70 yıl önce rüzgarlı bir sabah havaya kalkan toz bulutları. Önemli gerçeklerin tek mili birden belleklerden silinmişti. Küçük nesneleri görebilen ama büyük nesneleri göremeyen karıncalara benziyorlardı. Bellekler şaşıp kayıtlar çarpıtılınca partinin yaşam koşullarını iyileştirdiği yolundaki savını kabullenmekten başka çare kalmıyordu. Çünkü bu savın sınanabileceği hiçbir ölçüt yoktu ve hiçbir zamanda olmayacaktı. Dalıp gittiği düşüncelerden birden sıyrıldı. Durup çevreye göz gezdirdi. Daracık bir sokaktaydı. Evlerin arasına sıkışıp kalmış birkaç izbe dükkan göze çarpıyordu. Başının hemen yukarısında bir zamanlar yaldızlı olduğu anlaşılan rengini yitirmiş üç madeni top asılıydı. Bildiği bir yerdi sanki. Tabii güncesini yazdığı defteri aldığı eski dükkanın önündeydi. Tepeden tırnağa ürperdi. Defteri satın almakla bile kendini ateşe atmıştı zaten. Sonradan bir daha bu dükkanın yakınından bile geçmeyeceğine ant içmişti. Gel gör ki başka düşüncelere dalar dalmaz ayakları onu gerisin geri buraya getirmişti. Oysa günce tutmaya başlamakla kendini intihardan farksız böylesi güdülere karşı korumaya alacağını ummuştu. Bu arada neredeyse akşamın 9'u olmasına rağmen dükkanın hala açık olduğunu fark etti. Kaldırımda dikilip durmaktan daha az kuşku çekeceğini düşünerek dükkandan içeri girdi. Sorulacak olursa jilet aradığını söyleyecek, işin içinden sıyrılacaktı. Dükkan sahibinin yeni yaktığı anlaşılan tavana asılı gaz lambasından baygın ama hoş bir koku yayılıyordu. 60 yaşlarında çelimsiz, kamburu çıkmış bir adamdı. Haşmetli bir burnu vardı. Gözleri gözlüğünün kalın camlarının ardında boncuk gibi kalmıştı. Saçı epeyce ağarmış olmasına karşın kaşları çalı gibi ve hala simsiyahtı. Gözlüğü kibar ve nazik tavırları eprimiş siyah kadife ceketi ona entelektüel bir hava veriyor, bir edebiyatçı ya da müzisyen olduğu izlenimini uyandırıyordu. Alçak perdeden yumuşak bir sesle konuşuyordu. Şivesi proleterlerin çoğu kadar bozuk değildi. "Sizi kaldırımda görür görmez tanıdım," dedi hemen. "Siz o genç hanımın hatıra defterini alan beysiniz. Harikulade bir kağıdı var. Bir zamanlar kaymak kağıt dedikleri cinsten. Ah, belki 50 yıldır öyle kağıt yapmıyorlar azizim." Gözlüğünün üzerinden Winston'a baktı. "Sizin için ne yapabilirim? Yoksa sadece bir göz atmak mı istediniz?" Winston, "Buradan geçiyordum," dedi alçak sesle. "Öylesine uğradım. Bir şey alacak değilim." "Doğrusu sevindim," dedi adam. Yumuşacık ellerini özür dilercesine açarak. "Çünkü elimde size göre bir şey yok. Görüyorsunuz işte, dükkan tam takır. Aramızda kalsın ama bu antika işi sonuna geldi. Alıcı da kalmadı, satacak mal da kalmadı. Ne mobilya, ne porselen, ne kristal, hiçbir şey kalmadı. Maden işlerinin çoğu da eritildi tabii. Pirinç Şam'dan görmeyeli yıllar oldu." Aslında ufacık dükkan tıka basa doluydu ama değerli sayılabilecek hiçbir şey yoktu. Duvar diplerine çepeçevre tozlu resim çerçeveleri istif edilmiş olduğu için içeride neredeyse adım atacak yer kalmamıştı. Vitrinde tepsilerin içinde civatalar ve somunlar, eskimiş keskiler, bıçağı kırılmış çakılar, çoğu doğru dürüst çalışmayan kirli paslı saatler ve daha bir sürü ıvır zıvır göze çarpıyordu. Ancak köşedeki küçük bir masanın üstünde aralarında ilginç bir şeyler bulunabileceği izlenimi uyandıran irili ufaklı nesneler duruyordu. Mineli enfiye kutuları, akik taşından broşlar falan. Winston masaya yaklaştığında gaz lambasının ışığında belli belirsiz parlayan yuvarlak pürüzsüz bir nesne çarptı gözüne. Uzanıp aldı. Bir yanı kıvrık bir yanı yassı, neredeyse yarım küre biçiminde İrice bir cam parçasını andıran bir şeydi bu. Renginde ve dokusunda dalgalı bir yumuşaklık vardı. Tam ortasında eğik yüzeyin büyütüldüğü bir gül ya da bir deniz lalesini andıran tuhaf pembe sarmal bir nesne görünüyordu. Winston büyülenmişcesine "Nedir bu?" diye sordu. "Buna mercan diyorlar efendim," diye yanıtladı yaşlı adam. "Hint okyanusundan geliyor sanırım. Camın içine yerleştirirlermiş. En az 100 yıllık olmalı. Aslında daha da eski gibi duruyor." "Çok güzel bir şey bu," dedi Winston. "Evet, harikulade," dedi yaşlı adam övgüyle. "Bugünlerde bunu anlayacak pek fazla insan kalmadı." Öksürdü. "Ola ki almak isterseniz size 4 dolara veririm. Böyle bir parçanın 8 sterlin ettiği günleri hatırlıyorum. 8 sterlin de ne ederdi şimdi onu çıkaramıyorum ama çok paraydı. Bugün pek nadir bulundukları halde gerçek antika parçalar kimin umurunda ki?" Winston hemen 4 doları verdi. Gözünü alamadığı parçayı cebine attı. Ona çekici gelen güzelliğinden çok şimdikinden farklı bir çağa ait olduğu izlenimi uyandırmasıydı. Bu yumuşak dalgalı cam nesne daha önce gördüklerinin hiçbirine benzemiyordu. Gerçi Winston bir zamanlar kağıt ağırlığı olarak kullanılmış olabileceğini kestirebiliyordu ama artık hiçbir işe yaramaması onu bir kat daha çekici yapıyordu. Çok ağırdı ama bereket cebinde şişkinlik yapmıyordu. Bir parti üyesinin böyle bir nesneyi bulundurması biraz tuhaftı. Dahası başına iş açabilirdi. Eski, o yüzden de güzel olan her şey belli belirsiz de olsa kuşku çekiyordu. 4 doları cebine attıktan sonra yaşlı adamın neşesi bayağı yerine gelmişti. Belli ki aslında 3 hatta 2 dolara bile razıydı. ''Yukarıda bir oda daha var, belki bir göz atmak istersiniz.'' dedi. ''Gerçi pek fazla bir şey yok, birkaç parça var. Yukarı çıkacaksak lambayı yakayım.'' Başka bir lambayı yakıp iki büklüm öne düştü. Dik ve aşınmış merdivenleri ağır ağır çıkıp dar bir koridordan geçti. Sokağa değil de bir taş avluya ve bacalar ormanına bakan bir odaya girdiler. Winston, içerisinin bir oturma odası gibi döşenmiş olduğunu fark etti. Yere ince uzun bir halı serilmişti. Duvarda birkaç resim vardı. Şöminenin önüne kirli bir kanepe yerleştirilmişti. Şömine rafının üstünde cam kapaklı, kadranı 12 rakamlı eski model bir saatin tıkırtıları duyuluyordu. Pencerenin altında odanın neredeyse dörtte birini kaplayan kocaman bir karyola vardı. Şiltesi hala üstündeydi. Yaşlı adam Hande ise özür dilercesine ''Karım ölünceye kadar burada yaşadık.'' dedi. ''Eşyaları yavaş yavaş satıyorum. Mesela şu maun karyola harikulade bir parçadır. Bir de tahta kurularından temizlenirse ama biraz kaba bulabilirsiniz tabii.'' Odanın tümünü aydınlatsın diye lambayı havaya kaldırmıştı. Belki şaşırtıcıydı ama loş ışıkta içerisi son derece çekici görünüyordu. Winston'ın aklından bir düşünce geçti. Tehlikeyi göze alırsa odayı haftada birkaç dolara rahatlıkla kiralayabilirdi. Akla düşer düşmez kovulması gereken çılgınca umutsuz bir düşünceydi bu. Ama oda onu bir tür nostaljiye, eski zaman anılarına sürüklemişti. Böyle bir odada çaydanlık kaynaya dursun, şöminenin karşısındaki kanepede ayaklarını uzatıp oturmak hiç de yabancısı olmadığı bir şey gibi gelmişti. Bir başına tümüyle güvende ne bir gözetleyen ne bir buyuran, çaydanlığın fokurtusu ve saatin dostça tiktakları dışında ne bir ses ne bir nefes. Teleekran yok diye mırıldanmaktan alamadı kendini. Ya evet dedi yaşlı adam. Hiç olmadı. Çok pahalı. Hiç gerek de duymadım galiba. Köşede duran şu açılır kapanır masaya ne dersiniz? Ama kanatlarını açacaksanız menteşelerini yenilemeniz gerekir. Bu arada Winston çoktan öbür köşedeki küçük kitaplığa yönelmişti. Kitaplıkta kitaptan başka her şey vardı. Kitap aramaları her yerde olduğu gibi proleter mahallelerinde de büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiş, ele geçirilen tüm kitaplar yok edilmişti. Okyanusya'nın herhangi bir yerinde 1960'tan önce basılmış bir kitap bulmak hemen hemen imkansızdı. Yaşlı adam, lamba hala elinde, şöminenin öbür yanında karyolanın tam karşısındaki duvara asılı gül ağacı çerçeveli bir resmin önünde duruyordu. ''Bakın eski baskılara merakınız varsa'' diyecek oldu nezaketten kırılırken. Winston resmin karşısına geçip inceledi. Dikdörtgen pencereleri olan, önünde küçük bir kule bulunan oval bir binanın betimlediği bir metal baskıydı. Binanın yanından bir parmaklık dolanıyor, arkada da heykele benzer bir şey görünüyordu. Winston bir süre baktı. Heykeli pek anımsamıyordu ama bina hiç yabancı gelmemişti. Yaşlı adam, ''Çerçeve duvara rapt edilmiştir dedi ama isterseniz hemen çıkartabilirim. Winston sonunda bu binayı biliyorum dedi. Şimdi harabe halinde, Adalet Sarayı'nın bulunduğu caddenin orta yerinde. Haklısınız, adliyenin karşısında bombalanmıştı. Hangi yıldı? Çok yıl oldu. O zamanlar kiliseydi. St. Clement Kilisesi'ydi adı. Saçma bir şey söyleyeceğinin farkına varmışçasına özür dileyerek gülümsedi. Portakal var, limon var diye çanlar çalardı St. Clement'te. O da ne dedi Winston. Küçükken söylediğimiz çocuk şarkılarından biri işte. Portakal var, limon var diye çalar çanları St. Clement'in. Devamı nasıldı hatırlamıyorum ama sonu aklımda. Al şu mumu doğru yatağına, yoksa yersin baltayı kafana. Bir tür dans da denebilir buna. Altından geçmen için kollarını kaldırırlar. Tam yoksa yersin baltayı kafana derken de kollarını indirip seni yakalarlardı. Şarkı boyunca kilise atları sıralanırdı. Londra'da ne kadar kilise varsa belli başlıları tabii. Winston kilisenin hangi yüzyıla ait olduğunu çıkartmaya çalıştı. Londra'daki binaların hangi yüzyılda yapıldığını anlamak hiç de kolay değildi. Büyük ve göz alıcı tüm binaların, hele görünüşleri de yeni ise, devrimden sonra yapıldığını ileri sürüyorlar, daha eski oldukları çok belli olan binaları ise Orta Çağ dedikleri karanlık bir döneme yakıştırıyorlardı. Kapitalizmin egemenliği altında geçen çağlarda değerli hiçbir şey yapılmadığı söyleniyordu. İnsan, tarihi kitaplardan öğrenemediği gibi mimariden de öğrenemiyordu. Heykeller, yazıtlar, anıtlar, sokak atları, geçmişe ışık tutabilecek her şey sistemli bir biçimde değiştirilmişti. "Eskiden kilise olduğunu bilmiyordum," dedi. Yaşlı adam, "aslına bakarsanız böyle çok kilise var," dedi. "Ama artık başka amaçlarla kullanılıyorlar. Tüh, nasıldı şu şarkının devamı? Heh, tamam, hatırladım şimdi. Portakal var, limon var diye çalar çanları sen Clementine. Nerede benim üç çeyreğim diye çalar çanları sen Martin'in." Evet, işte böyleydi. Çeyrek dedikleri küçük bir bakır paraydı. Bir sent gibi bir şey. "Sen Martin neredeydi peki?" dedi Winston. "Sen Martin mi? Nerede olacak? Olduğu yerde duruyor. Zafer Meydanı'nda resim galerisinin hemen yanında. Hani girişinde üçgen bir alınlığı ile koca koca sütunları, bir sürü merdiveni olan bina var ya, o işte." Winston o binayı çok iyi biliyordu. Çeşitli propaganda sergilerinin açıldığı, tepkili bombalar ve yüzen kalelerin modellerinin bal mumundan yapılmış heykellerle düşmanın gaddarlıklarını betimleyen sahnelerin sergilendiği bir müzeydi orası. "Eskiden kırların Saint Martin'i derlerdi," diye ekledi yaşlı adam. "Gerçi oralarda kırmır görmedim ama." Winston resmi almadı. Bu resmi almak kağıt ağırlığına anlamaktan da uygunsuz olacaktı. Üstelik çerçevesinden çıkartmadan eve kadar taşımak da olanaksızdı. Yaşlı adamla çene çalarak dükkanın içinde biraz daha dolaştı. Sohbet sırasında adamın adının vitrinde yazdığı gibi Weeks değil, Charrington olduğunu öğrendi. Bay Charrington, anlattıklarına bakılırsa 63 yaşında bir duldu ve 30 yıldır bu dükkanı işletiyordu. Bunca zamandır hep vitrindeki adı değiştirmeye niyetlenmiş ama bir türlü eli değmemişti işte. İhtiyarın yarım yamalak anımsadığı çocuk şarkısı sohbet boyunca Winston'ın kafasında dolandı durdu. "Portakal var, limon var" diye çalar Saint Clement'in çanları. "Nerede benim üç çeyreğim" diye çalar çanları Saint Martin'in. Tuhaftı. Ama şarkıyı kendi kendinize söylerken çanların sesini duyar gibi oluyordunuz. Winston, kiliselerin çan kulelerinin karaltıları arasında birbiri ardı sıra yükselen çan seslerini duyar gibiydi. Oysa anımsadığı kadarıyla hayatında hiç çan sesi duymamıştı. Dışarı çıkmadan sokağa kolaçan ettiğini Bay Carrington'ın görmesini istemediği için yaşlı adamın elinden kurtulup kendini hemen merdivenden alt kata attı. Aslında bir ay gibi uygun bir aradan sonra dükkana yeniden uğrama tehlikesini göze almaya çoktan karar vermişti bile. Gerçi merkezi bir akşam kırmaktan daha tehlikeli değildi belki de. Asıl enayiliği günceyi aldıktan sonra buraya yeniden gelmekle yapmıştı. Hem de dükkan sahibinin güvenilir biri olup olmadığını öğrenmeden. Ama neylersin işte. Evet, kararını vermişti. Buraya yeniden gelecekti. O güzelim işe yaramaz şeylerden alacaktı yine. Saint Clement Kilisesi gravürünü alacak, çerçevesinden çıkartıp ceketinin altına gizleyerek eve götürecekti. Bir yolunu bulup şarkının geri kalanını öğrenecekti. Üst kattaki odayı kiralamak gibi çılgınca bir düşünce bile aklından bir kez daha geçti. Kısacık bir süre içinde olsa aşka gelince dikkati dağıldı ve dışarıyı kolaçan etmeden kendini sokağa attı. Dahası çocuk şarkısını o anda uydurduğu bir ezgiyle mırıldanmaya başlamıştı. "Portakal var, limon var" diye çalar çanları Saint Clement'in. "Nerede benim üç çeyreğim" diye çalar. Birden yüreği ağzına geldi. Aklı başından gitti. Karşıdan mavi tulumlu biri geliyordu. Aralarında 10 metre vardı yoktu. Kurmaca dairesinde çalışan siyah saçlı kızdı gelen. Ortalık aydınlık olmamasına rağmen Winston onu kolayca tanımıştı. Kız Winston'la göz göze geldi. Ama onu hiç görmemiş gibi geçip gitti. Winston birkaç saniye kadar hiç kıpırdamadan öylece kaldı. Sonra sağa döndü, yanlış yöne gittiğinin farkına varmadan ağır ağır uzaklaştı. Hiç değilse sorun çözülmüştü. Kızın kendisini sürekli gözetlediğinden kuşkusu kalmamıştı. Genç kızın parti üyelerinin yaşadığı yerlerden kilometrelerce uzaklarda aynı akşam ve aynı karanlık sokakta dolaşıyor olması asla bir tesadüf değildi. Onu buraya kadar izlemiş olmalıydı. Rastlantının böylesi mümkün değildi. Gerçekten de düşünce polisinin bir ajanı mı yoksa yalnızca meraklı bir amatör casus mu olduğu pek önemli değildi. Onun meyhaneye girdiğini de görmüş olsa gerekti. Winston güçlükle yürüyordu. Cebindeki iri cam parçası her adım atışında bacağına çarpıyor, cebinden çıkartıp atmak geçiyordu içinden. en fecisi de midesine saplanan sancıydı. Bir ara kendini hemen bir helaya atmazsa ölecekmiş gibisinden bir duyguya kapıldı. Ne ki böyle bir mahallede umumi hela bulmak olanaksızdı. Sonunda midesindeki spazm geçti, ardında bir buruntu kaldı. Bir çıkmaz sokaktaydı. Durdu, ne yapması gerektiğini düşünerek kısa bir süre bekledi. Sonra dönüp gerisin geri yürümeye başladı. Genç kız yanından geçip gideli birkaç dakika olmuştu. Koşsa ona yetişebilirdi. İzini sürüp tenha bir yerde kıstırabilir, sonra da bir kaldırım taşıyla kafasını ezebilirdi. Aslında cebindeki iri cam parçası da bu işi görürdü. Ama çabucak vazgeçti bu düşünceden. Çünkü zor kullanmayı aklından geçirmek bile dayanılmaz gelmişti. Üstelik koşması da birine vurması da imkansızdı. Kaldı ki kız hem genç hem de kuvvetliydi. Kendini savunması işten bile değildi. Bu arada kendini hemen dernek merkezine atmayı ve kapanıncaya kadar orada kalmayı geçirdi aklından. Böylece akşam boyunca orada olduğunu kanıtlayabilirdi. Ne ki bu da olanaksızdı. Kendini çok bitkin hissediyordu. Bir an önce eve gitmekten, oturup sakinleşmekten başka bir şey istemiyordu. Eve vardığında akşamın 10'unu geçiyordu. Ana girişin ışıkları 11.30'da söndürülürdü. Mutfağa gitti. Bir çay fincanı Zafer cinini mideye indirdi. Oturma odasındaki girintide bulunan masanın başında oturup çekmeceden günceyi çıkarttı. Ama hemen açmadı. Tele ekranda bir kadın ciyak ciyak bağırarak milliyetçi bir şarkı söylüyordu. Oturduğu yerde gözlerini defterin evruli kapağına dikerek kulaklarını tele ekrandan gelen sese tıkamaya çalıştı. Ama boşuna. Sizi götürmek için gece gelirlerdi, her zaman geceleri. En doğrusu sizi ele geçirmelerine fırsat vermeden canınıza kıymaktı. Besbelli bazıları böyle yapmıştı. Ortadan kaybolanların birçoğu aslında intihar etmişti. Ama ateşli silahların ya da çabuk ve keskin etki eden zehirlerin asla bulunamadığı bir ortamda insanın intihar etmesi için gözü dönecek kadar umarsız olması gerekirdi. Acı ve korkunun biyolojik yararsızlığını tam da özel bir çaba göstermek gerektiğinde hemen her zaman donup kalan insanın bedeninin ihanetini neredeyse şaşkınlıkla geçirdi aklından. Yeterince hızlı davransa siyah saçlı kızın işini bitirmiş olacaktı. Ama tehlikenin büyüklüğü karşısında eyleme geçememişti. Gerilimli anlarda insanın bir dış düşmana karşı değil de hep kendi bedenine karşı savaştığını fark ediyordu. Şimdi bile içtiği cine karşın midesindeki buruntu doğru dürüst düşünmesini engelliyordu. Bunun destansı ya da trajik görünen tüm durumlar içinde geçerli olduğunu anlıyordu şimdi. Uğrunda savaştığınız davalar, savaş alanında, işkence odasında, batmakta olan bir gemide hep unutuluveriyordu. Çünkü beden şişip büyüyerek tüm evreni kaplıyordu. Korkudan çarpılmadığınız ya da acı içinde haykırmadığınız durumlarda bile yaşam her an açlığa, soğuğa, uykusuzluğa, mide buruntusuna ya da diş ağrısına karşı verilen bir savaştı. Winston günceyi açtı. Bir şeyler yazması gerekiyordu. Tele ekrandaki kadın yeni bir şarkıya başlamıştı. Kadının sesi sanki sivri cam parçaları gibi beynine saplanıyordu. Günceyi uğruna ya da hitaben yazdığı O'Brien'i düşünmek istediyse de düşünce polisi tarafından alınıp götürüldükten sonra başına gelecekleri düşünmeye başladı. Hemen öldürülmek hiç sorun değildi. Öldürülmek beklenen bir şeydi. Asıl önemlisi ölmeden önce o konuşturma işleminden geçmek gerekiyordu. Yerlerde sürünüp çığlıklar atarak merhamet dilenmek, kırılan kemiklerin çatırtısı, dökülen dişler ve kan pıhtılarıyla keçeleşen saçlar. Madem sonuç değişmeyecekti, bütün bunlara katlanmaya değer miydi? Hayatınızdan birkaç gün ya da birkaç haftayı çıkartıp atmak neden mümkün değildi? Yakalanmaktan korkulan da, konuşmamayı başaran da yoktu. Başınıza düşünce suçu dolanmaya görsün. Eninde sonunda ölüm kesindi. Öyleyse neden hiçbir şeyi değiştirmeyen bu dehşetle yaşamak zorundaydınız? O'Brien'ı gözünün önüne getirmek için kendini biraz daha zorladı. Bir gün karanlığın olmadığı bir yerde buluşacağız demişti O'Brien. Bu sözün ne anlama geldiğini biliyor ya da bildiğini sanıyordu. Karanlığın olmadığı yer düşlenen gelecekti. Hiçbir zaman göremeyeceğimiz ama belli belirsiz de olsa paylaşabileceğimizi sezdiğimiz gelecek. Ama tele ekrandan kulaklarını tırmalayan ses yüzünden düşünmeyi daha fazla sürdüremedi. ağzına bir sigara iliştirdi, tütünün yarısı diline dökülüverdi. Acımsı tütünleri güçlükle tükürmeye çalıştı. O'Brien'in yüzü silindi. Büyük biraderin yüzü geldi gözünün önüne. Birkaç gün önce yaptığı gibi cebinden bir bozuk para çıkarıp baktı. Büyük birader kaba, dingin, koruyucu bakışlarla ona dikmişti gözlerini. Bu siyah bıyığın altında nasıl bir gülümseyiş gizliydi acaba? O kurşun gibi ağır sözler yeniden düştü aklına. Savaş barıştır. Özgürlük köleliktir. Cahillik güçtür. Birinci bölümün sonu.